prije svega ja vas sve skupa pozdravljam, kako kolege vijećnike, tako i ovdje prisutnog načelnika, djelatnike upravnog odjela, Miroslava Čuljka, predsjednika mjesnog odbora Stari Slatnik i gospođu Mirelu, direktoricu društva Lokorum. Nadam se da nisam nikog zaboravio, nisam. Otvaram petu sjednicu općinskog vijeća općine Brodski Stupnik. Uz poziv ste dobili i zapisnike sa treće i četvrte sjednice i materijale za radnu sjednicu. Pošto dopuna dnevnog reda nema, nije se niko izjasnio da li netko ima dopuna. Ako nema, tko je za ovakav dnevni red? Konstatiram da je dnevni red jednoglasno usvojen. Prvu točku imamo pod A i pod B. Prva je zaključak o mirovanju mandata člana općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana općinskog vijeća općine Brodski Stupnik. Molim gospodina Horvatovića da da mišljenje povjerenstva. Znači, Krešimiru Prebegu, član općinskog vijeća općine Brodski Stupnik, izabran s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje, temeljem stavljanja mandata mirovanja iz osobnih razloga, danom 15. studenog 2017. godine počinje mirovanje mandata. Zamjenika člana općinskog vijeća Krešimira Prebega, politička stranka Hrvatske demokratske zajednice, temeljem koalicijskog sporazuma odredila je Maju Medved. S obzirom da se Maja Medved nalazi na pravovremenoj listi, predlaže se da se isti ovaj član izglasa na današnjoj sjednici. Dobro. Toliko. To Dragice ne glasalo. Da, samo se potvrđuje se na ovo da je sve. Ništa, onda ćemo sad obaviti tekst svečane prisege. Znači ovako. Maja, molim te. Evo, ja ću sad dočitati tekst i ti na kraju samo reci prisežem. Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u općinskom vijeću općine Brodski Stupnik obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i statuta općine i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak općine Brodski Stupnik, Brodsko-posavske županije i Republike Hrvatske. Prisežem. Evo, ja čestitam novo izabranoj vijećnici. Nadam se da će aktivno sudjelovati u radu, davati prijedloge, kao i svi mi ostali. Dobro, možemo prijeći na ovo. Okay. Dobro, znači druga točka je usvajanje zapisnika sa treće i četvrte sjednice općinskog vijeća općine Brodski Stupnik. Zapisnike ste dobili u prilogu. Ima li netko primjedbi na zapisnik? Niko ništa, dobro. Ako ne, ko je onda za ovakve zapisnike? Konstatiram da su zapisnici jednoglasno usvojeni. Prelazimo na treću točku, to je izvješće općinskog načelnika o radu u proteklom periodu. Načelniče, izvolite. Hvala lijepo, dobro večer svima. Evo, također pridružujem se pozdravima i čestitkama novo izabranoj vijećnici Maji i evo puno sa željom za puno uspjeha u radu. Ukratko ću nastojati, najvažnije se spomenuti u ovom periodu od treće sjednice, evo to je bilo 4. rujna pa do današnjeg dana, znači kakve aktivnosti, one najvažnije su se odvijale u svrhu nekih određenih projekata i u svrhu redovitog djelovanja općine. Konstantne su aktivnosti vezane za realizaciju projekta Brod 2, znači kojeg nosi vodovod, znači kao nositelj, a gdje je i naša općina uključena u taj projekt vezano znači za vodoodvodnju. Trenutno je znači u fazi ishođenje imovinsko-pravnog odnosa, evo jedna točka večerašnjeg dnevnog reda se odnosi na tu temu. Ishođena je projektna dokumentacija za društveni dom u Starom Slatniku vezano znači za realizaciju energetske obnove javnih zgrada. Znači, znači tu dokumentaciju imamo spremnu, a ono što smo najavljivali da čekamo natječaj da vidimo koliko i kako možemo projekte prijavljivati. Znači dozvoljeno je prijaviti više projekata i mi smo u fazi ishođenja isto tako dokumentacije za energetsku obnovu sportskih domova, ono što smo i najavljivali. Znači, do kraja ovog mjeseca ta dokumentacija će biti ishođena i spremna da se prijavi već prvi dan natječaja koji bi trebao biti po najavi 2. siječanj, iako je već sam čuo da će pomjeriti i za 3 kralja, ali samo mogućnost prijave, ali sigurno ćemo se prijaviti sa sva 3 projekta odmah prvi dan na taj natječaj. Nastavljene su aktivnosti oko vezano za projekt rekonstrukcije ulice Ilije Martinovića u Starom Slatniku, a to su vezane za suglasnosti građana za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, pa smo i mi kao općina tu uključeni da pomognemo u rješavanju tih situacija sa našim građanima i Hrvatskim cestama, evo, odnosno u tom jednom povezivanju. Također sa Županijskom upravom za ceste, znači općina je sudjelovala u organizaciji javnog uvida radi reguliranja imovinsko-pravnih odnosa, radi asfaltiranja ceste, odnosno izgradnje ceste Lovčić-Bučije. Koliko imam informaciju da nije bilo nikakvih posebnih, znači, primjedbi vezano za javni uvid i onda se u biti ono postojeće stanje koje je evidentira i time se na taj način otklanjaju nekakve zapreke u smislu imovinsko-pravnih odnosa. Očekujemo da će ući u proračun županije za asfaltiranje te ceste u 2018. godini. Ishođena je lokacijska dozvola za parkiralište 2, to je ono parkiralište koje je već asfaltirano, koje biti legaliziramo. Znači, ishođena je lokacijska dozvola upravo u petak. Pa evo, to je jedna svježa informacija. Završeni su radovi izgradnje ograde na groblju u Krajačićima. Na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU kandidiran i odobren nam je nastavak projekta za uređenje stare škole za potkrovlje, znači odobreno nam je 200.000 kuna, te se radovi privode kraju uz određeno i vlastito sufinanciranje. Također, prijavljeni su projekti za izradu projektne dokumentacije za reciklažno dvorište, što smo i donosili odluku. Za tu još nemamo povratnu informaciju, ali imamo povratnu informaciju vezano za kandidirano projekte za izradu projektne dokumentacije za biciklističke staze općine Brodski Stupnik i za cestu Žirinjak. Ti su projekti odobreni za financiranje, također financiranje ide preko Ministarstva regionalnog razvoja. CTR je regionalni koordinator koji je te projekte i odobravao. Uvedeno je plinsko centralno grijanje u poslovnom prostoru u društvenom domu Stari Slatnik koji koristi liječnica. Isto je učinjeno i sa prostorom mlade škole u Brodskom Stupniku, znači gdje smo na jedan priključak stare škole, znači samo povukli liniju, znači i plinsko grijanje omogućili i u ovom objektu mlade škole. Realizirana je izmjena dijela stolarije u donjoj etaži sportskog doma u Starom Slatniku, koja je bila gorući problem u tom trenutku. Također, za taj navedeni prostor su kupljene grijalice koje će omogućiti jedan kvalitetniji i ugodniji boravak u tim prostorima. Ugovorena je izrada ograde oko nogometnog igrališta u Brodskom Stupniku. Doduše u fazama, ne u cjelovitom rješenju, nego u fazama, znači u prvoj fazi ide izgradnja oko samog nogometnog igrališta, znači pravno to, jel? Također je ugovoren izrada nasrešnice na autobusnoj stanici u Starom Slatniku u takozvanoj Makedoniji, ili tako, dragice, ili tako nazivate taj terenu. Zaposleno je, evo, upravo danas 10 osoba preko mjere javnog rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Znači, otvorila se mogućnost, nažalost, država funkcionira kako funkcionira. Ljetos kad smo tražili, kad je doista bilo puno poslova i kad smo tražili puno više ljudi, nije nam odobreno, ne samo nama, nego i mnogim drugim općinama. Sad je nekakvim državnim rebalansom omogućen nekakav izvor sredstava i bilo je otprilike u 3-4 dana na ad hoc da se riješi. Mogli smo dobiti maksimalno 10, mi smo ih zatražili maksimalno 10 i evo, uspjeli realizirati. 10 nezaposlenih se zaposlilo, određivat će određene radnje u smislu uređenja javnog prostora, ali isto tako i uređenja nekakvih unutarnjih prostora općine, čišćenja i slično. Znači svakako ćemo nastaviti zapošljavati. Evo poziv svim vijećnicima, ako ima potrebe za čišćenjem određenih prostora koje gdje vi djelujete kroz neke udruge ili nešto, slobodno, budite slobodni na to sugerirati i javiti. Biće snijeg. Pa dobro, između ostalog. Ispunjeni su određeni preduvjeti za realizaciju kupovine zemljišta u gospodarskoj zoni, ta je točka dnevnog reda također tu, znači radi se o tome da je Birotehna, znači poduzeće Birotehna, bilo u vlasništvu zemlje, u privremenim ugovorom koji je to regulirao, međutim u vremenu koji je bio dozvoljen, odnosno predviđen tim ugovorom, 2 godine, odnosno maksimalno 3 godine za izgradnju, znači taj vremenski rok je prošao i mi smo jednostavno, a budući da je sama tvrtka ušla u određeni problem stečaja, uspjeli to na vrijeme reagirati da ne bi to naše zemljište završilo u stečajnoj masi, vratili nazad u posjed općine, znači proglasivši taj ugovor nevažećim i sad je evo na dnevnom redu upravo vezano za to zemljište koje smo mi uspjeli realizirati. Potpisan je sporazum o sudjelovanju u projektu izgradnje infrastrukture širokog pojasnog interneta, znači nositelj Brodsko-posavska županija, mi smo zajedno još sa 5 općina i Brodsko-posavskom županijom potpisnici tog sporazuma, koji je znači dio županije, znači koji obuhvaća te općine, će biti obuhvaćen tim jednim projektom, drugi dio, znači jednogradiški, da tako ga nazovem, dio, oni već su u tu prvu fazu završili, i treći dio je istočni dio, navodno će biti četvrti dio sam grad Slavonski Brod, ali to se grad mora odlučiti. Mi u ovom trenutku, odnosno u sljedećoj godini, što ćete vidjeti i kroz proračun, imat ćemo obavezu sufinancirati proporcionalnu broju kućanstava, strategijom studiju izvodljivosti, znači koja će onda se kandidirati, znači zajedno sa određenom drugom projektnom dokumentacijom na sami natječaj koji treba biti 100% financiran sredstvima Europske unije. Zatim, znači ishođena je građevinska dozvola za ulicu Josipa Kozarca u Starom Slatniku. Na natječaj je Ministarstvo unutarnjih poslova smo prijavili izgradnju i postavljanje 2 semafora ispred škola u našoj općini, znači ispred škola u Brodskom Stupniku i Starom Slatniku. Evo, nadamo se pozitivnom rješenju u sljedećoj godini. Još uvijek očekujemo rezultate projekta kojeg smo prijavili, kojeg je prijavitelj LAG-a u suradnji sa općinama Nove Kapele, Orijovce i Brodskog Stupnika, vezano za kroz program Zaželi za zapošljavanje nezaposlenih žena koji će pružati pomoć i podršku starijim osobama. Evo, na nekakvoj svakodnevnoj razini očekujemo konačan taj rezultat, već su neke općine i odobrene, otprilike po nekakvoj redoslijedu zaprimanja i onda još uz to obrade, znači kako kod kojeg je i tamo administratora došao projekt. Naš projekt je sigurno složeniji pa je vjerojatno zahtjeva i puno više vremena za obradu, jer su 3 općine u pitanju, jer je 60 žena zapošljavanje u odnosu na recimo 1 općinu koja se možda prijavila sa 10 žena. I ono što se redovito odvija, održavanje javnih površina, nerazne ceste, poljske i brdske puteve, kanalske mreže, sukladno proračunskim mogućnostima i nekakvim redovitim aktivnostima korištenjem usluga našeg komunalnih poduzeća. I samo još informacija, stanje žiro računa sa današnjim danom 395.992 kune i 13 lipa. Evo, nastavio sam biti kratak ukoliko ima kakve pitanje. Ja sam zahvalio načelniku. Evo, otvaram raspravu po pitanju izvješća, da li se netko javlja. Dobro. Tko je onda za ovako izvješće? Konstatiram da je izvješće jednoglasno usvojeno. Prelazimo na 4. točku dnevnog reda. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanja zamjenika člana odbora za financije i proračun općine Brodski Stupnik. Izvjestitelj je Tomislava Podaskal. Tomislava, izvolite. Znači, rješenje o razrješenju i imenovanju člana odbora za financije i proračun općine Brodski Stupnik. Krešimir Prebeg razrješuje se dužnosti člana odbora za financije i proračun, a Maja Medved imenuje se za člana odbora za financije i proračun općine Brodski Stupnik. tim je odbor za imenovanje i za izbor i imenovanje općinskog vijeća općine Brodski Stupnik donijelo odluku da se prihvaća zamjena umjesto Krešimira Predraga Maja Medved. Dobro, zahvaljujem. Tko je onda za ovakav prijedlog? Konstatiram da je prijedlog jednoglasno usvojen. Prelazimo na petu točku dnevnog reda. Ona se sastoji od tri točke. Pod A, prijedlog odluke o drugim izmjenama i dopunama proračuna općine Brodski Stupnik za 2017. godinu. Pod točkom B, prijedlog drugih izmjena i dopuna programa koji čine sastavni dio proračuna za 2017. I pod C, prijedlog drugih izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. Po svim točkama je izvjestitelj načelnik. Izvolite. Hvala lijepo. Evo, druge izmjene i dopune proračuna općine, prve smo već imali i u biti ovo je sad onako svođenje kraj godine i sa stanjem koje je kad su materijali išli i sa projekcijom do kraja godine određenih prihoda, rashoda, pa to izgleda, znači da bi novi plan u 2017. godini što se tiče ukupnog prihoda iznosio 6.038.188 kuna, a ukupno rashoda 6.812.840, što čini razliku u manjku od 774.652, ali koja sa prenesenim viškom iz prethodnih godina čini pozitivnu nulu, da evo tako se izrazim. A sačinjava se, znači, pa na stranici 1, vezano znači za prihode, prihodi od poslovanja u novom, po novom planu bi iznosili 5 miliona, znači to je ova šestica, 5 miliona 679.188, a sastoji se od prihoda od poreza u iznosu 1.273.000, prihoda od pomoći 3.442.000, prihoda od imovine 386.000, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi 577.000, prihoda od prodaje neproizvedene imovine 326.000, prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 33.000. I evo što, kako sam i rekao, čini ukupan saldo prihoda od 6.038.188. Odmah ću reći za usporedbu, znači realizacija ovog proračuna u odnosu na prethodnu godinu, 2016. godinu je veća, evo svake godine taj proračun naš je sve veći i veći. U realizaciji prihoda prošle godine je bio 5.722.074 kune. To je što se tiče sam... Možemo sve tri točke prođemo. Pa evo, ako dozvolite, da prođemo, pa da onda evo, možemo vidjeti. Znači, ja bih rashode preskočio ove skupne i prešao znači na ovaj posebni dio, da tu malo ovaj bude možda jednostavnije i malo lakše za objasniti, znači pa posljednji dio na ovoj stranici 1 govori znači o razdjelu općinske predstavničke izvršenje izvršna tijela, u glavi općinska predstavnička izvršna tijela i programima, onda, ali ja ću se onda bazirati na aktivnosti. Znači, kroz aktivnosti općinskog vijeća i načelnika, znači, novi plan ovim rebalansom, znači, bi bio utvrđen 83.000 kroz rashode za zaposlene, kroz materijalne rashode na 168.000, vidimo smanjenje 23.000 u odnosu na prethodni, odnosno prethodno planirano, jel? Aktivnost provođenja lokalnih izbora već smo ranije usuglasili da je to 134.000, u međuvremenu je 500 kuna stigao neki zakašnjeli račun vezan za nekakve materijale od DIP-a, pa smo jednostavno bili primorani to staviti sad u ovaj rebalans 500 kuna, znači 134.500. Kroz financiranje stranaka je rashod 6.500 kuna, ali to su, da kažem, troškovi na koje i ne možemo utjecati, definirani su sa zakonom. Kroz razdjel jedinstvenog upravnog odjela i onda na sljedećoj stranici 2, kroz aktivnost administrativno-tehničkog stručnog osoblja, smanjujemo planirano za 43.000 i novi plan je 542.000, a čine ga rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski i ostali rashodi. Zatim aktivnost informatizacije i opremanje uprave 6.700 kuna. Stručne podloge za izradu planova smanjujemo za 30.000, sad iznose 150.000 kuna. Kroz program izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu općine imamo aktivnost troškova održavanja objekata u vlasništvu općine, gdje smanjujemo, znači, odnosno povećavamo ukupnu aktivnost za 24.000 kuna, ali nešto smanjujemo, nešto povećamo, tako smanjujemo materijalni rashod, poziciju materijalnih rashoda po izvoru općih prihoda i primitaka, ali povećavamo na izvoru po prihodima za posebne namjene za 14.000 kuna i novi plan je 146.100 kuna i povećavamo na materijalnim rashodima sa izvora pomoći za 15.150 kuna, tako da novi plan iznosi 225.150 kuna. Legalizacija objekata je sljedeća aktivnost, 13.800, krenuli smo u legalizaciju doma Lovčići, pa evo, to je trošak koji nastaje tu. Dodatna ulaganja na aktivnosti, dodatne ulaganja na građevinskim objektima, smanjujemo, odnosno svodimo na nulu sa pozicije izvora 1, općih prihoda i primitaka, ali isto tako smanjujemo i sa pozicije pomoći za 395.000 kuna, znači 45.000 kuna imamo na toj poziciji. Na aktivnosti uredskog materijala i nabavke opreme za rad mjesnih odbora smanjujemo ukupno za 52.250 kuna i novi plan iznosi 29.750. Samo za informaciju, kad govorimo o toj opremi, da za one koji ne znaju, nabavljala se oprema, odnosno stolovi i stolice za dom u Lovčiće, taj knjižimo na ovoj poziciji, da vam bude samo jasnije. Ako nešto bude nejasno, budete slobodni zabilježiti, pa ćemo se vratiti na to što bude. Ja. Provedba projekata, znači javni radovi, mladi za EU, realizirano kako je i planirano, 47.000 kuna, educiranje građana za EU projekte, smanjujemo za 1.000, znači realizacija 9.000 kuna. Idemo na stranicu 4, tu imamo sufinanciranje projekata iz civilnog sektora. Nismo imali u ovoj godini, nažalost, da su nam se javile udruge sa nekakvim zahtjevima za sufinanciranje, samim time nisu se i realizirali nekakvi značajni tu projekti. Idemo na program vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane. Kroz vatrogastvo, znači plan je koji je donesen na zadnjem rebalansu 230.000 kuna, od toga znači tekuće donacije vatrogascima 130.000 i kapitalno one koji smo donijeli odluku vezanu za nabavku vozila 100.000 kuna. Civilna zaštita, znači smanjujemo za 9.600, sad ćemo znači imati plan 22.400 kuna. Protugradna obrana svodimo na nulu, znači nije bilo troška, elementarne nepogode također nije knjižen nikakav trošak. Idemo na program gospodarstva, sredstva za financiranje poslova iz područja gospodarstva, pa kroz vezano za promidžbu gospodarstva smanjujemo za 900 kuna aktivnost i sad plan je 22.100 kuna. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva smanjujemo znači na 15.000 kuna, znači tu smo subvencionirali recimo poljoprivrednike koji se prijavljivali za projektnu dokumentaciju za kandidiranje na fondove Europske unije. Sufinanciranje LAG-a već je na zadnjem rebalansu sve dogovoreno, znači i svedeno na dogovorenih 50.000 kuna. Poduzeće Lokorum, rekli smo da nismo imali aktivnosti, prostorno planiranje. Nismo započeli aktivnosti u ovoj godini u smislu da smo imali troškova, prebacujemo to u sljedeću godinu, što ćemo vidjeti u planu proračuna, znači nula. Također nije bilo troškova ni oko projekta sustava navodnjavanja na toj aktivnosti. Kroz program razvoja ruralnog turizma, turistička zajednica općine Brodski Stupnik je nešto što doista trebamo pokrenuti u sljedećoj godini, nismo imali troškova na toj aktivnosti u ovoj godini. na izgradnji turističke infrastrukture smo imali određene samo male nekakve troškove i tu svodimo na novi plan na 25.200 kuna. Izrada strategije razvoja općine, strategije razvoja turizma, budući da je natječaj produžen bio, znači rezultati još nisu poznati, to aktivnost sa tim troškom se prebacuju za sljedeću godinu, znači ovdje svodimo u planu na nulu. U komunalnoj infrastrukturi, odnosno u njenom održavanju, kroz aktivnost odvodnje vode, groblja i javne rasvjete, povećavamo na toj aktivnosti za 5200 kuna. I ukupno u čitavom programu smanjujemo za 26, ali kroz ovu aktivnost povećavamo znači, za 5200 i novi plan je 377 200 kuna. Na održavanje cesta, poljskih puteva, javnih površina i kanalske mreže smanjujemo za 31.600, novi plan je 530.400. Kroz program izgradnje komunalne infrastrukture na vodoodvodnji 2200 kuna, novi plan, iako tu možda postoji do kraja godine, ako dođe, tu se radi znači, o brod 2, znači to je projekt koji je financiran EU sredstvima, ali ga treba predfinancirati, to radi vodovod u naše ime i onda eventualno ako vodovod tamo nešto plati, nekakvu aktivnost, može zatražiti od nas nakon tog troška, ali nakon izvjesnog vremena kad bude refundirano u vodovodu, to dobijemo nazad. Evo. Pa tako da slučajno može, do kraja godine možda može biti nešto, iako ga nismo predvidjeli. Evo. Tako, onda imamo aktivnost cestogradnje gdje nažalost nisu još poznati rezultati ceste koja je kandidirana na ruralni razvoj, što očekujemo u sljedećoj godini, stavimo to u okvire odrađenog, odnosno izgrađenoga, 987 tisuća je novi plan na stranici 7. Zatim na aktivnosti vodoopskrbe smanjujemo za 19.900, novi plan 172.100. Na oborinskoj kanalizaciji je samo dio, znači aktivirana je građevinska dozvola za onaj dio što se uređivalo ispred groblja u Slatniku što je zacijevljeno, znači tu je tih 28 tisuća kuna i to je novi plan, znači smanjujemo na toj aktivnosti za 172 tisuće kuna. Javna rasvjeta smanjujemo za 134 tisuće kuna, znači tu su bila ta ulaganja sa 16 tisuća kuna. U gospodarskoj zoni, kroz aktivnost gospodarske zone za izgradnju komunalne infrastrukture je bio trošak samo 2000 kuna, znači smanjujemo tu aktivnost značajno, 648 tisuća kuna. Izgradnja inkubatora u poslovnoj zoni, nažalost natječaj nije još aktualan i svodimo znači, u ovoj godini to na nulu, znači smanjujemo planirani plan za 500 tisuća kuna. Na stranici 8. Aktivnost dječjih igrališta smanjujemo za 142 tisuće kuna i novi plan je 274 tisuće kuna. Stambena zona, nije bilo ulaganja, znači smanjujemo aktivnost za 10 tisuća kuna, novi plan je nula. Izgradnja objekata na grobljima smanjujemo za 96 tisuća kuna, novi plan je 380 tisuća. Izgradnja pješačkih staza, nažalost također nije bilo natječaja na koji bi to mogli kandidirati, iako postoje potrebe, svodimo to u ovoj godini na nulu, 300 tisuća smanjujemo plan, taj troškov, znači glava zdravstvo, odnosno program zdravstva i zaštita zdravlja ljudi i okoliša, pa kroz aktivnost troškova i zaštite okoliša 26.500 kuna, koji se radi o deratizaciji, ako sam dobro zapamtio. Na aktivnosti na stranici 9 obnovljivi izvori i energetska učinkovitost također smanjujemo za 10.000 kuna, nula je znači novi plan. Održavanje zapuštenih zemljišta, tu je sad preknjižavano gdje je bilo ranije vođeno, ano, pomozi negdje ranije, znači u održavanju. U tekućem održavanju. Tekućem održavanju, znači i sad je znači, tu nova aktivnost ta gdje moramo povećati za 65.000 kuna, odnosno 70.000 kuna definirati kao novi plan, a radi se o održavanju zemljišta ispred gospodarske zone, odnosno to je onaj pojas od Rižnog polja gdje su stanovi pa do autoceste, znači u našoj obvezi održavati ta zemljišta, iako ona pripadaju RH. Šport, kultura, vjerske zajednice, pa u programu kulture, narodna knjižnica, čitaonica, smanjujemo planirano za 2000 kuna, novi plan 85.500. Donacije udrugama kulturi i tehničkoj kulturi smanjujemo za 2500, novi plan 77.500. Zatim na stranici broj 10. Obnova povijesnih građevina, znači tu se knjiži i stara škola i stara općina, znači ti naši objekti, budući da se nisu svi projekti planirani ni krenuli u realizaciju, ono što čekamo je taj ruralni razvoj gdje je kandidirana stara općina, ali rezultati još nisu poznati. Nažalost, još nisu ni krenuti obrađivati taj natječaj, koliko imamo informaciju iz agencije za plaćanja. Znači, novi plan 841.250. Program športa, održavanje športskih objekata, povećavamo za 600 kuna, novi plan je 57.600. Tekuće donacije sportskim udrugama realizirane u planiranih 103.000 kuna, legalizacija sportskih objekata 1.000 kuna, novi plan, jel? Dodatno ulaganje na sportskim objektima smo imali u ovoj godini, evo gotovo 200.000 kuna, znači svodimo sad u te okvire koji jesu. Radi se znači o dodatnom ulaganju na sportskim objektima Slatnika i Stupnika, 198, 450 i novi plan. Obilježavanje, program obilježavanja blagdana, državnih praznika i manifestacija, pa kroz obilježavanje značajnih događaja, 25.000 kuna je novi plan, smanjujemo planirano za 2.000 kuna. Obilježavanje dana općine u planiranim okvirima 30.700. Vjerskim zajednicama, kroz aktivnost vjerske zajednice povećavamo za onih 2.500 kuna što je bilo kapitalna grbu, tako je, za župu odvodice, znači 82.500 je novi plan. Kroz obrazovanje, program obrazovanja imamo troškove predškolskog odgoja, dječje igraonice, smanjujemo za 1.800, novi plan 81.200. Sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolaca, tu je sad jedan određeni problem koji postoji, još uvijek ide po starome, mi tu imamo predviđeni prvotno 3.000 kuna, ali realno trošak, budući da se zadržale nekakve ranije dogovorene situacije, 2.000 kuna je novi plan. Kako će se ta situacija odvijati, očekujemo uključenje ministarstva, županije i tih institucija, upoznati se vjerojatno s tim problemom i kroz medije. Hvala Bogu, nemamo izražajniji problem, osim veći je problem, znači samo naselja Krajačići koji koristi taj autobusni prijevoz, onda opet, nažalost, mali broj učenika tamo, ali na sreću nije nam veliki trošak. Pa sad kako ćemo gledati, jel, za razliku od neke općine, pogotovo istočnog dijela koji imaju to ogromni trošak, tako da je to dignuto na instancu države, ministarstva i čeka se nekako rješenje. Za sad je do kraja godine status quo. Na stranici broj 12, sufinanciranje školskih projekata, 36.000 kako je planirano, stipendiranje studenata 19.000 kuna kako je planirano, samo za informaciju, znači još osim prvotne one tri stipendije, odrađen je još jedan natječaj, znači jer smo imali prostora za ukupno 5 studenata, znači tako da su odabrana za stipendiranje još 2 studenta, znači ukupno 5 studenata, znači općina bit će 30.000 kuna, znači za sljedeću godinu vidjet ćemo tamo proračun kako je predviđeno. Projektna dokumentacija za škole, nažalost, htjeli smo nešto ići u realizaciju oko toga, međutim u upravnom odjelu, županijskom upravnom odjelu čekaju mrežu škola, tako mi je rekla pročelnica, da se uspostavi mreža škola, tek onda nakon toga je moguće poduzimati nekakve aktivnosti. Ono što mi želimo stvarati uvjete za jednosmjensku nastavu u našoj općini, znači u školama, što bi značilo da bi trebali pripremati dokumentaciju za proširenje škola, da se stvore ti uvjeti. Idejno rješenje za Stupnik imamo, htjeli smo ići pripremati to odmah i za Slatnik, međutim nismo dobili zeleno svjetlo od strane upravnog odjela za županije jer moramo to koordinirati s njima, oni su nadležni. Program socijalne skrbi i novčane pomoći. Novčane pomoći građanima i kućanstvima smanjujemo za 65.000 kuna i novi plan je 204.000 kuna. I imamo kroz javne radove, program javnih radova, komunalni poslovi, tu su sad neke situacije koje su iskrsle ovih zadnjih dana. Evo sam sad današnji dan, kao što sam informirao, 10 novo uposlenih koji će raditi na ovoj trećoj aktivnosti po redu, a to je aktivacija nezaposlenih osoba na preventivnim mjerama. Preventivne mjere od poplava, požara, da. Sad su aktualni od poplava. Znači, pa je predviđeno 30.290 kuna za tu i imamo tu još, znači, za nekakve troškove. Znači, u biti je to povećanje koje vidite od 39.646, povećanje vezano za ove mjere koje su danas stupile. I imamo na zadnjoj stranici službu komunalnu djelatnost, to su bile ona prva plaća za 12 mjeseci protekle godine, dok su nam dečki još bili u komunalnom pogonu općine, dok nisu prešli u komunalno poduzeće. I sve ukupno, opet ponavljam, znači rashodi 6.812.840. E sad, ako dozvolite, predsjedniče, sve ove druge točke i pod B i pod C su isključivo naslonjene na ovo što smo sad rekli i naglašavao sam program, znači u elaboriranju ovih izmjena i dopuna. Ako dozvolite, ja predlažem da ne idemo sad u detalje oko ovoga ako ne postoji potreba, ako postoji potreba peći. Evo, otvorit ćemo raspravu. Ako ima, evo, tako da pitam. Dobro, znači otvaram raspravu po petoj točki, da li se netko javlja za riječ? Ja bih dao samo možda jednu primjedbu. Može, ali. Ovo što dosta uporno ponavljam, znači gospodarstvo premalo, znači izvršenje bi bilo negdje 11%. Znači gdje je poznato. Možeš samo stranica koju... Glava 203, stranica 4. Stranica 4. Znači ukupno gospodarstvo gdje uključuje se u koru, ovaj lag, u koru mi sve. Dobro. Koliko mi je poznato da smo općina koja najviše izdvaja postotku za gospodarstvo, nam je malo to... Da je, znači, za gospodarstvo iz proračuna planirano 112.000 kuna sa 95.000. Što iznosi 11.52%, znači da smo toliko smanjili na ulaganje u gospodarstvo i to mi se baš ne sviđa, ali ipak gospodarstvo je to koje donosi nazad prihode u općinu. Jedno, to je moja zamjerka. Dobro. Ako mogu. Može, može. Dobrovite. Unutar glave gospodarstva, znači određena financiranja, odnosno sufinanciranja, poticanja malog i srednjeg poduzetništva. Vidjeli ste recimo da smo imali planirani 92.000 kuna. I to je doista nešto što je planirano kao potpora poduzetništvu. I bila je predviđena proračunom. Iz kojeg razloga se to nije koristilo, ja ću reći, nije bilo upita prema općini. Znači ono što je bilo, ono što je realizirano, bilo je kroz program koje je općinsko vijeće donijelo, to je program vezano za poljoprivredu, gdje se donijelo radi kandidiranja na onaj program koji je usvojen od ministarstva poljoprivrede, radi kandidiranja za izradu projektne dokumentacije. E sad, da je se od strane poduzetništva prema općini bilo nekakvih upita, sigurno bi to, ako i nije nadležnosti načelnika, stavilo na općinsko vijeće, donijelo program i tako dalje i pomoglo, znači, tome. A samo, znači, za informaciju, za sliku, znači onu sliku koja je i u javnosti, znači, jel, koja je, znači, i otišla u javnosti, gdje mi doista visoko po tom postotku i po tom udjelu subvencija doista i kotiramo, a to je vezano, znači, za našu gospodarsku zonu. gdje mi imamo ono oslobađanje od komunalnog doprinosa. Znači, nažalost, u protekloj godini toga nije bilo. U prethodnim godinama je bilo. Bilo i u prošloj i u pretprošloj još značajnije. Znači, i sad vi uzmite, ne znam, da je Vindon kad je ishodio građevinsku dozvolu, negdje oko 380 tisuća kuna na ime komunalnog doprinosa bio oslobođen. A to su ti iznosi što su digli. To su ti iznosi koji onda dignu strahovito taj postotak i taj iznos. Znači, jel? I vjerojatno će biti u sljedećoj godini netko od tih i predviđena. Jel? Da, možda u buduće, bar jednom godišnje s poduzetnicima sa područja općine napraviti sastanak. Ali se to htio reći, ali ja sam u kontaktu, mi se druže međusobno. Ali evo, sugestija svima da razmišljamo i osmišljavamo program koji će općinsko vijeće usvojiti, na koji način će pomagati poduzetništvo, obrtništvo, znači i tako dalje. Evo, mislim, bez programa ne možemo financirati ništa, znači moramo imati program kao što smo usvojili ovaj za poljoprivredu. E tako moramo imati i za ovo ostalo. Znači, bilo je donešeno kao mogućnost proračunska, ali se nisu odradile nekakve aktivnosti u smislu da imamo program po kojem možemo raspisati nekakav natječaj da bi nešto dali nekakvu subvenciju. Gospodarsko vijeće, osnivanje gospodarskog vijeća, tako nešto. To ću ja, evo sad, baš pojasniti. Znači, plan je ovakav, to je bila jedna moja ideja, ja sam malo razgovarao s ljudima, bio je dosta pozitivan odaziv, da napravimo gospodarsko vijeće koje bi bilo recimo neko savjetodavno tijelo koje bi se sastajalo po potrebi ili do 4-5 puta godišnje, u kojem bi bili poduzetnici sa područja općine Brodski Stupnik i znači načelnik, predsjednik vijeća, možda i neki vijećnik gdje mi možemo znači komunicira da vidimo u stvari koji su stvarni problemi, šta mi možemo riješiti, šta mi ne možemo riješiti. Znači, ja sam prvi za to da se pomogne koliko se može pomoći. Što je načelnik rekao da se niko nije javio, znači onda ćemo morati bolje malo komunicirati s poduzetnicima, da li putem internet stranice, biltena ili kako god to se možemo u hodu dogovoriti. Uglavnom, o tom nazovimo ga gospodarskom vijeću, ja sam razmišljao da planiramo da znači razgovaramo na godinu, sad je to mislim kraj godine, teško ćemo nekog uhvat da je spreman se malo ozbiljnije s njim pozabaviti. To će biti recimo točka dnevnog reda u prvom, drugom mjestu, ovisno kad bude sjednica, pa ćemo malo o tom raspraviti, znači da donesemo neke konkretne zaključke i da možemo krenuti u realizaciju nekih stvari. Toliko je to. Da li se još netko javlja za riječ? Evo, ja bih samo pitao za taj projekat inkubatora u poslovnoj zoni. Mi to vijetnici moramo podržati, mi o tome ne znamo ništa. Ne znam da li vi s ove strane vijetnici znate, mi idemo u taj projekat, mi idemo kako će se to, da ćemo mi to moći održavati ako slučajno i dobijemo taj projekat. To će nas puno koštati. Mislim da mi imamo bolji projekata koji bi brže digli našu općinu. Znači, brža injekcija u godini do 2 dana i vi zaposlili ljude u općinu. Ovaj projekat što vi radite, načelniče, koliko je to u prošlosti i koliko će to još biti u budućnosti. Mi ćemo se svi seliti dok taj vaš projekat dođe na red. Ako vi tvrdite da je drugčije, morate nam objasniti. Mi to podržavamo, mi ne znamo o čemu se radi. Ne znam, možda ovi vijetnici koji sam ja pitao ne znaju ništa o tome. Možda ovi vijetnici sa druge strane znaju. Evo, ako se ja mogu samo uključiti po pitanju inkubatora, možda najbolje da kad budemo imali sjednicu u prvom mjestu, u drugom, da to bude zasebna točka dnevnog reda, gdje će načelnik izaborirati svoje podatke, pa ćemo vidjeti o čem se radi. Mislim da sad o toj temi raspravljamo, imamo puno točaka, ali uglavnom u svakom slučaju, ako se slažete, nek to bude zasebna točka dnevnog reda. U svakom slučaju je dobro da svi budemo upućeni, tako da ja mislim da bi to bilo najbolje da bude zasebna točka na idućoj sjednici, evo da sad ne gubimo vrijeme s tim, jer to je opsežan projekt koji iziskuje sad puno vremena objašnjavanja, otvorit će se rasprava, to će dugo trajati, evo načelnik može ukratko odgovoriti. Ne treba ukratko, ali ja mislim da mi trebamo znati šta mi podržavamo. Evo, zato predlažem da sazovemo, znači baš da bude posebna točka dnevnog reda, gdje će se dodatno pojasniti. Evo, moj prijedlog da to bude zasebna točka dnevnog reda na idućoj sjednici. Evo, ako se vi slažete. Jel, ako to bude problem općine, mi to nećemo moći održavati, samo smo si problem napravili za kažem, najbolje da bude zasebna točka gdje onda možemo se ozbiljnije pozabaviti s tim. Evo. Jer to što je načelnik meni jedan put rekao, mi nasada nemamo ni voćaka ni ovoga. Ko će nama dovoziti u te... Ne znam. Ako mogu samo... Može. Kratko neću. Ne, ne, možno. Znači, kao prvo samo da naglasim, znači da to, a niti jedan drugi projekt nije projekt načelnika. Znači, to je projekt općine Brodski Stupnik. Znači, samo da budemo tu vrlo jasni, znači i odluke donosi općinsko vijeće, načelnik je taj koji provodi odluke općinskog vijeća, znači jel. Tako da to moram naglasiti, a s druge strane, znači slažem se da doista treba vrijeme da onda obezvijediti da se to doista održi jedna sjednica općinskog vijeća ili kako god da je nazovemo, ali da se okupimo svi, da dobijemo upute o čemu se točno radi. Znači za taj projekt postoji kompletna projektna dokumentacija, studija izvodljivosti i tako dalje, sve će biti jasno prikazano i sve nekakve brojke će biti. Ja samo mogu se nadovezati da nije baš istina da nemamo mi baš ništa. Znači nešto mi imamo, neke mi resurse imamo i neke potencijale mi imamo, mi trebamo na tome raditi. Reći ću samo da se radi na osnivanju proizvođačke organizacije voćara i povrćara, portlara, i da je trenutno sa pozicije LAG-a, znači interes 11 OPG-a trenutno za uključenje, od tih 11, 7 je sa područja općine Brodski Stupnik. To su samo nekakvi pokazatelji, ali ne želim sad dalje o tome uzimati vrijeme. Dobro, uglavnom slažemo se da to bude posebna točka dnevnog reda. Da, odlučujemo. Evo, molim vas, zabilježite, pa ćemo se onda ozbiljnije pozabaviti s tim na idući sjednici. Da li ima još netko nekakvih pitanja po pitanju izmjena i dopuna proračuna? Evo, ako neće, niko javit ću. Znači, na stranici 12 ovog dijela, novčane pomoći građanima i kućanstvima, evo, nekako nazovimo ta socijalna skrb, 204.000 kuna. Jel to samo mi transferiramo tuđe novce, koliko je tu naši i koliko smo mi u obvezi tog dati? Jel moramo dati sve ili ne moramo dati sve? Uglavnom sve. Ne, slobodno. Znači, tu se radi znači i o onim troškovima koje mi dajemo znači našim građanima sa pozicije nekakve socijalne pomoći, što dajemo vezano za ogrijev. Tu ima onaj dio znači koji dobijemo i od županije pa prenosimo. Dakle, tu postoji znači i pozicija za pokrivanje komunalnih određenih usluga, za pokrivanje pogrebnih usluga, znači sve to u konačnici čini tu cifru koja je. Recimo za direktno građanima pomoć je to red vrućina 30.000 kuna bio u protekloj godini. Znači. Samo je za ogrijev od županije se dobije, a ovo sve druge, znači porodiljne, komunalne, to je 20.000 kuna, znači od županije za ogrijev, znači sad ovo sve drugo naše, za knjige, za... Ne, zanima me koliko smo mi po nekom zakonu dužni dat, a koliko je naša dobra volja ćemo dati, evo, isključivo me to zanima. Ne. Znam da imaju neke zakonske ove gdje mi samo kroz proračun prođu sredstva koja mi moramo već proslijediti. Ne, samo ovaj. Znači, ostalo je sve naša dobra volja. Da. Dobro, da znam, onda o tom ćemo raspravljati. A tu su ti knjige i sve. Ne knjige, neke druge stvari. Ja sam recimo s načelnikom razgovarao po pitanju komunalnih naknada. Ja smatram da nije normalno da neko ko živi u općinskom stanu koristi sve benefite ove općine za 0 kuna i još mu općina mora platiti komunalnu naknadu. Ja osobno nisam za to, ali evo, možemo tu on raspravu po tom pitanju, ako mi svi uredno plaćamo, uvijek. Ne znam koji su kriteriji više da je neko siromašan. Ovo mi ispada da smo mi svi siromašan. Mislim, dajemo ljudima koji su, ja neću sad ulaziti u neke osobne liječničke anamneze što kažu, ali ima puno zdravih mladih ljudi koji mogu raditi, a ne žele, a mi im plaćamo komunalnu naknadu i žive na račun naše općine, ja mislim da to tako više ne treba. To što se tiče komunalne naknade, to dobivamo popise socijalne skrbi. Ali je to naša samo... dobra volja. Da li ćemo mi to njima oprostiti ili nećemo? Imamo odluku da oslobađamo te troškove, ali ima možda... Ne znam, evo ja bih volio da se vijećnici malo po tom pitanju izjasne, Ja mislim da, to sam i rekao i načelniku neki dan kad sam bio, žao im je platiti 50 kuna komunalne naknade, nije im žao dati 300 kuna, 400 za pretplatu na mobitel. Znači, ako mogu nosati mobitel, onda mogu i platiti komunalnu naknadu. Ako ne mogu, nek idu na suvod i nek idu na ulicu. A mislim, dokle više. Mi tu štedimo, oduzima se od djece, oduzima se od sviju, da bi neko tamo sjedio i došao u općinu i rekao, ja sam siromašan, molim vas, dajte mi komunalnu naknadu, dajte mi drva, dajte moje djeci knjige, dajte moje djeci prijevoz, pa dokle više. Stvarno, ljudi nemaju granice. Onda idem i ja u centar za socijalnu skrb, pita šta ja trebam napraviti, ja budem socijalnu skrb. Okay. Može, ja sam zelo. Ovdje sam čula da postoji odluka, ali tako? Znači, ne možemo mi utjecati na to, ali mi ja trebamo dati ili ne, znači mi moramo odluku. Da, pa ne, evo ja samo otvaram raspravu, ja želim da drugi ljudi kažu šta misle. Možda ja nisam u pravu, možda ja nisam dovoljno socijalno osjetljiv, ja želim da čujem šta drugi ljudi kažu. Jer u biti, da li oni nose mobitel od 300 kuna i imaju pretplatu? A ja znam da nose, viđam i tako svaki dan kod sebe na posto, tako da znam da nose mobitel od 300 kuna. Evo. Dobro, ali znači vi dobivate nekakvu odluku iz socijalne skrbi gdje oni procijene situaciju. Oni su korisnici i dobivaju rješenje. Oni su korisnici po nekim kriterijima, zato što auto nije na njemu, auto je na babi, ali on vozi auto. Mislim, svi mi znamo kakvi su to kriteriji i kako se to radi. Mislim, nismo mi od jučera ovdje. Evo, zato molim kolege vijećnike da se malo izjasne po ovom pitanju, da vidim šta drugi ljudi misle. Možda ja stvarno nisam pravo, evo, ja želim da me neko demantira. Ja mislim da bi trebalo samo postrožiti eventualno nekakve kontrole, jer sa ovakvom odlukom da se to ukine svima, mislim da će i stvarni socijalni slučajevi biti na... Stradati. Tebi uspostaviti odlukom nekakvom... Evo, po meni osobno nije normalno da zdrav čovjek prima socijalnu pomoć. To je meni nebuloza. Pitam se sad koliko se već od tih socijalne pomoći moglo sad javiti, ne znam, nije ono što je bilo natječaj za ovo javne rade, to što su sad spomenuli ti 10%. To je pitanje, ja kažem, ja nisam protiv. Znači, da odmah razjasnimo, ljudi koji su nemoći, koji ne mogu, ja ne želim da mi tim ljudima uzmemo da donio, ali znam da ih ima jako puno, a vjerujem i kod nas u općini, koji su sposobni raditi, a ne žele raditi. I mislim da je nebuloza da mi njima plaćamo komunalnu naknadu. Mislim, ti ljudi se moraju malo pokrenuti. Da li će se pokrenuti na ovaj način ili na neki drugi, ja ne znam, ali evo, molim vas da vi date neke svoje sugestije da ja vidim šta drugi ljudi misle. Ja ne znam, ja mislim da je nešto teško razdvojiti. Ako njima zakon dopušta da se ono socijalno slučaje, ne znam, nija... A ne, to ovo jesu, ali znaš i sada kako su. Pa i ja, sad onda moraš ispod... Mislim, prepisuje, kuća je na djedu, auto je na babi, na ženi je vikendica, nam on nije ništa. Pa stvarno se ja snimam, to je više problem države i nove kriterije. Mi možemo raspravljati na idućoj sjednici o tim kriterijima. Svi skupa dogovorimo da utvrdimo šta je kriterij. Znači, po meni nije normalno da čovjek koji ima 40 godina, koji je zdrav, ima ruke i noge, prima socijalnu pomoć i mi mu još usto damo općinski prostor, još mu platimo komunalnu naknadu. A najbolje još da mu ja dam pola svoje plaće. Dobro, evo. Molim vas zabilješite da će i to biti. Točka na idućoj sjednici. Ozbiljno? Svako slučaj. Nisam 5 minuta petra za pričao. Nisam petra za pričao 5 minuta. Ja i način smo već razgovarali o tom. Ako se sjećaš kad sam ja tu bio, ja sam to izneo. Mislim, ako mi već preusmjeravamo svoja sredstva, onda ajmo preusmjeriti onim ljudima koji se trude da nešto pokrenu na bolje. Znači, mi ćemo samo produžavati njihovu agoniju sa svojim sredstvima, oni će i dalje biti besposleni, pljuvat će po nama, po državi, po svima redom, ali neće ništa raditi. Tako da evo, ja bih volio da mi utvrdimo nove kriterije, pa to ćemo potom na novoj sjednici. Dobro, da li se još netko javlja po pitanju ovih izmjena i dopuna proračuna uopće? Ja imam mali problem, može. Pa bih vas zamolila da mi dozvolite dve stavke da promijenim. Može, slušam. Znači, sa tekućeg održavanja građevinskih objekata na dodatno održavanje. Znači, isti iznos unutar istog programa. Da. Znači, to vam je na stranici imam na petoj razini, pa mi je malo teže. Samo unutar pozicije, znači sa dodatnom... Znači, negdje se smanjuje, negdje za povećanje. Za centralno grijanje, znači sa... Dobro, na jednoj smanjujemo, na drugoj povećanje. E, tako je. Onda, u to isto programu voda nam se povećava, znači gdje god ima mogućnost, to ću smanjiti i povećati zbog vode. I onda, dobro, uglavnom iznos koraka će biti isti. I kad meni pređe 500 kuna ili 1000 kuna, to će biti 150% prebačaj. E, da nemamo sad... Dobro, vidi se koji iznos, da je mali iznos. I stavila bi na materijalne rashode u ovim javnim radovima, to nismo znali da ćemo imati uopće, pa dok smo mi ubacili, moramo im neke stvari pokupovati da imaju s čim raditi, pa bi to stavili na to. Tu se radi o tome da smo mi kompletno, znači za općinu sve što je potrebno, znači preko komunalnog poduzeća uzimamo, a sad se javlja potreba jer je javni rad općine. Znači onda nema logike da komunalno poduzeće uzme za to, nego mi moramo imati baš za njih. Znači iznos se neće mijenjati, samo ćemo unutar treće pozicije. I sad ne znam samo šta će sa brodom dva biti ovoga. Evo sad. Ima naznaka da bi da će biti nešto, neki troškova, a mi još nismo dobili nikak. To je po pitanju čega? Brod 2, sufinanciranje. Ono gdje tamo biti će, ako se nasmenio, moguće da će nekakav trošak od 7000 kuna biti, ali to će unutar se već sigurno... Mi na to ne možemo... Evo, vi sad znate da li se može znači promijeniti s jedne pozicije na drugo, odnosno u istom programu ili... U istom programu samo, da u istom programu sam ne mogu. Evo, iznosi se neće promijeniti. To je izdao pištenje. Da. Vi će mi na to ne možemo utjecati. Kako će oni poslati, da će poslati se tam imati. Ja ne znam, sad se dešava puno toga kraja godine i... Dobro. Da li se još netko javlja po pitanju pete točke? Dobro, ako ne, ja bi onda stavio petu točku na glasanje, sve tri točke skupa pod A, pod B i C. Ko je onda za ovakav prijedlog? Ostati nam da je prijedlog jednoglasno usvojen. Prelazimo na šestu točku. Šesta točka ima puno pod točaka. Ja ću pročitati sve odjednom. Pa u proračunu da, ali evo da pročitam. Opet za informaciju, znači točka A, prijedlog proračuna općine Brodski Stupnik za 2018. Točka B, prijedlog programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. Točka C, prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22, sad ovaj ZKG, Zakon o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu. Točka D, prijedlog programa razvoja gospodarstva ruralnog turizma općine Brodski Stupnik za 2018. E, prijedlog programa vatrogastva civilne zaštite protugradne obrane. F, prijedlog programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša na području općine Brodski Stupnik, također za 2018. Prijedlog programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu općine Brodski Stupnik. H, program javnih potreba u području društvenih djelatnosti i prijedlog programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje zakonito izgrađenih zgrada u prostoru 2018. Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području općine Brodski Stupnik za 2018. Prijedlog programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. Prijedlog plana razvojnih programa za 2018. do 2020. To je da i zadnja je prijedlog odluke o izvršenju proračuna Brodski Stupnik za 2018. To će biti izvjestitelj Dragica. Za ovo ostalo je izvjestitelj Načelnik. Hvala lijepo. Plan proračuna za 2018. godinu, znači plan prihoda je 14.446.690 kuna, isto toliko je planirani i rashod, tako da nema razlike viška ili manjka. i ono što se planira i kao primitak, znači i kao prihod i kao rashod jer se planira unutar iste kalendarske godine, kratkoročno zaduživanje od 1.200.000 kuna koje je potrebno radi predfinanciranja projekata koji se planiraju provoditi u 2018. godini. Prihodi. Znači, u planu proračuna za 2018. godine sastoji se od prihoda poslovanja u iznosu 13.734.690 i prihoda od prodaje nefinancijske imovine od 712.000 kuna. Prihodi od poslovanja sastoji se od planiraju se od prihoda od poreza u iznosu 3.995.100 kuna i od pomoći iz inozemstva, donacija odnosno EU sredstava i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 8.561.490 kuna. Prihodi od imovine se planiraju u iznosu, to je na stranici 2, 432.700 kuna. Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima naknadama u iznosu od 745.400 kuna. Prihodi, kako smo rekli, na sedmici od prodaje nefinancijske imovine 712.000 kuna, sastoji se od prihoda od prodaje neproizvedene imovine od 700.000 kuna i od prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 12.000 kuna. Ponavljam, znači planirani prihod 14.446.690 kuna. Ponovo bih vam planirane rashode obrazložio na onom posebnom dijelu. Iza stranice 10. Da, iza stranice 10 ovoga skupnog dijela. Pa je onda u tom posebnom dijelu, kroz aktivnost općinskog vijeća načelnika planirano rashod od 133.700 kuna. Vidite, znači, usvojeni plan proračuna koji je, znači, kolona do, pa se može vidjeti vrlo jednostavno, znači, da li je povećanje, smanjenje, znači, u kojim omjerima, to možete pratiti, jel? Zatim, imamo na stranici 2 aktivnost provođenja lokalnih izbora, znači u iznosu 25.000 kuna, jer u sljedećoj godini su izbori za mjesne odbore, pa je planiran taj trošak. Za financiranje stranaka na razini ove godine, znači 6.500 kuna planiranih. Kroz aktivnost Savjet mladih općine Brodski Stupnik planiranih 5.000 kuna. Kroz povjerenstvo za ravnopravnost spolova, zakon nam nalaže da moramo imati proračunsku stavku, mi smo im stavili nekakvi minimum 1.000 kuna. Kroz razdjel i glavu jedinstvenog upravnog odjela, znači i kroz program pripreme donošenja akata računovodstva poslova s građanima, aktivnosti administrativno-tehničko stručno osoblje, planirano je 611.300 kuna. Zatim imate na stranici 4, znači samo da vam tu pojasnim, ako se vratite na stranicu 3, znači ovaj dio godine se vrlo jasno odnosi na plaće, ovaj drugi dio se kroz materijalne rashode, znači tu su i određeni, znači i uredski troškovi, određena literatura, rashodi za usluge telefona, struje i tako dalje. Na stranici 4 imamo ovdje, može vam upasti u oko, na trećoj razini na 3.2.4, pa imamo ispod toga 8.900, to je stručno osposobljavanje pozicija, a na 3.2.9 je povećanje vezano za sudske javnobilježničke pristojbe, sudske postupke, znači 3 sudska postupka koja se vode trenutno, koja trenutno vodi općina i sam sam ih zatekao, znači vezano je znači za Agrobit i očekuje se da će vjerojatno biti i veći troškovi u sljedećoj godini. Jel? Onda ovdje na poziciji 3.4.2 u financijskim rashodima, na istoj stranici 4, 35.000 kuna, znači, a vezano je znači za kredit koji je tamo spominjan za predfinanciranje projekata, pa za troškove obrade kredita i određenih kamata. I tu imamo još na 3.4.3 uvećano, znači 20.500, to su troškovi koji se odnose na banku, FINU, poreznu i sl. Aktivnost informatizacije i opremanje uprave, znači 30.000 kuna je planiranih, a sastoji se znači tu od postrojenja opreme, znači gdje je 15.000 kuna vezano znači za nabavku računalne opreme, pa 15.000 kuna ispod na 426 za računalne programe. I na stranici 5 imamo dalje aktivnost stručne podloge za izradu planova, pa imate 110.000 kuna gdje je planirani trošak vezan za katastarske izmjere groblja, Vinogradske ulice i još neke određene druge potrebe ako budu bile. Program izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu općine, pa aktivnost troška održavanja objekata u vlasništvu općine, imate aktivnost trošak materijalnih rashoda koji se sastoji znači od na 322, znači vezano je znači za objekte koji su u vlasništvu općine, tu je trošak domovi, struja, plin, znači voda, ti troškovi koji jesu, koje je općina plaća, rashodi za usluge, tekuće investicije, održavanje tih objekata i ova na 329, na ostalim nespomenuti, tu je znači plaćanje slivne vodne naknade. Na stranici 6, dodatno ulaganje na građevinskim objektima, znači imamo materijalne rashode gdje je predviđen određen trošak za potrebu nekakvog energetskog certificiranja, i gdje imamo na ovoj poziciji na dodatnim ulaganjima, na rashodima za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini 950.000, a vezano je za društvene domove. Znači već smo spominjali, dom Slatnik ide već sigurno znači, u energetsku obnovu, a onda može postojati određena potreba i na ovom domu da se radi, pa je znači tu predviđen taj iznos. Uredski materijal, nabavka opreme za rad mjesnih odbora, kao što smo imali prošle godine nabavku stolova, stolica za opremanje doma Lovčiće, tako smo i sad ostavili poziciju 32.000 kuna za određenu opremu ako će se nabavljati za domove, jel? Odnosno za radnici podbora. Na stranici 7 imamo aktivnosti javnih radova. Kao što smo i ove godine imali na mjeri Mladi za EU, tako planiramo ako uspijemo dobiti sljedeće godine, pa su planirani znači 47.000 kuna. Educiranje građana znači 20.000 kuna, sufinanciranje projekata iz civilnog sektora 20.000 kuna. I onda na stranici 8 imate predviđen budžetiran projekt umjetnosti i kultura 54+, to je projekt koji je kandidirala općina, 100% mogućnost sufinanciranja iz Europskog socijalnog fonda, čekamo rezultate, znači kroz taj projekt bi se radilo na određenim aktivnostima za osobe starije životne dobi, da upotpune nekakve svoje sadržaje, da provode nekakve svoje aktivnosti, da se osnuje udruga umirovljenika i slično. Znači projekt 100% bi trebao biti financiran iz ZSF-a, naravno ako prođe. Znači mi smo ga kao tako predvidjeli u proračunu, ako projekt ne prođe, može se raditi nekakav drugi projekt ili neće, jednostavno rebalansom će se to onda izregulirati. Jel? Na programu demografskog razvoja općine imamo poziciju stambenog zbrinjavanja građana, znači pozicija za kapitalne donacije, evo na prijedlog predsjednika vijeća, znači u komunikaciji kada smo pripremali ovaj proračun, znači pa je stavljena stavka 50.000 kuna za to stambeno zbrinjavanje. Na sljedećoj stranici broj 9, kroz program vatrogastva, civilne zaštite protugradne obrane, kroz aktivnost vatrogastva je 184.000 kuna za tekuće donacije prema vatrogascima i 100.000 kuna za nabavku vozila. Civilna zaštita, aktivnost civilne zaštite je povećana sad na 42.000 kuna zato što u sljedećoj godini imamo određene obaveze oko nabavke obuće, odjeće, praćenje stanja sustava, premije, procjene rizika, osiguranja, zbrinjavanje itd. Na stranici broj 10 za protugradnu obranu ponovo smo predvidjeli 4.000 kuna kao i u ovoj godini, vidjet ćemo da će biti realizirano, isto kao i za elementarne nepogode. Za promidžbu, za gospodarstvo, znači sredstva za financiranje poslova iz područja gospodarstva, Evo i sami vidite, znači da je u programu predviđeno 505.000 kuna. Vraćam se na ono malo prije spomenuto, znači predviđamo mogućnosti potpore subvencionirane i tako dalje. Da li će biti, neće biti, mi ga kao tako predviđamo i stavljamo na neki način na raspolaganje. Jel? Poticanje unutar toga su znači ove aktivnosti promidžbe gospodarstva, poticanje malog i srednjeg poduzetništva i na sljedećoj stranici 11 sufinanciranje vlaga u iznosu 30.000 kuna za sljedeću godinu. Vidite tu to smanjenje koje je, jer vlag je znači obezbijedio znači provedbu projekta iz kojeg uglavnom financira veliku većinu svojih aktivnosti. Imate poduzeća Lokorum kao aktivnost i sad ovdje imate na 386 kapitalne pomoći 100.000 kuna. U prošle godine nije bilo ništa, znači ove godine nam poduzeće ulazi u sustav PDV-a, samim time ćemo gledati da se kandidira i na određene programe, natječaje, da li direktno poduzeće ili će općina, ulaze u sustav PDV-a i prihvatljivo je nabavka strojeva, opreme iz razloga što onda može se koristiti predporez, odnosno može se taj PDV amortizirati, prebiti sa nekim drugim troškovima. Jel? Prostorno planiranje, 50.000 kuna uvršteno u ovu godinu, sustav navodnjavanja 50.000 kuna kao aktivnost. Na stranici broj 12, razvoj ruralnog turizma, spominjali smo turističku zajednicu koja u ovoj godini nije se pokrenula, ali evo u sljedećoj godini planira se znači dati naglasak da se to doista i pokrene. Izgradnja turističke infrastrukture, predviđenih 400.000 kuna, izgradnja strategije razvoja turizma, 60.000 kuna, ono što je spomenuto, što je bilo planirano u ovoj godini, pa čekamo kandidirani projekt, jel? 60.000 kuna, 100% financirano kroz program ruralnog razvoja. Kroz održavanje, program održavanja komunalne infrastrukture, 285.000 kuna je plan, a materijalni rashodi, recimo 220.000 kuna na poziciji 322, se odnose za električnu energiju, za javnu rasvjetu, recimo, jel? I rashodi za usluge za 65.000 kuna za održavanje iste te rasvjete. Aktivnost održavanja nerazvrstanih cesta, poljskih puteva, javnih površina, planirano u iznosu 620.000 kuna. Komunalno redarstvo u planu je 50.000 kuna, a odluka tek je na dnevnom redu. Znači, mogu odmah sad dati jedan uvod, znači o čemu se radi. Radi se o tome da zakonodavac obavezuje općinu, znači da ima komunalnog redara. Općina Brodski Stupnik je nekad imala, pa nije imala, pa imala isto nekako zajedničko rješenje, pa je funkcioniralo, nije, uglavnom, već dugi niz godina nema. I mi smo tu u određenom problemu i samom prekršaju, znači ne samo mi, i druge općine vrlo slično. U jednom dogovoru sa načelnicima, ideja koja evo treba proći kroz sva općinska vijeća, kroz neka već i prošla, znači općine Bebrena, Sibinj, Brodski Stupnik i Orijovac bi išli u jedno zajedničko rješenje komunalnog redara, gdje bi troškove tog komunalnog redara na jednak način i raspoređivali, što se tiče troškova plaće i svih nekakvih drugih davanja koje bi bilo. U nekakvom zajedničkom dogovoru, budući da su mi sa nekakvim kapacitetima prostora deficitarni i nemamo prostora da bi taj komunalni redar i bio s nekakvim uredom tu, predloženo je u dogovoru svih općina da to bude u Orijovcu, a tko će biti osoba koja će biti zaposlena na tom radnom mjestu, to će definirati javni natječaj. Znači, uglavnom, nakon odluka općinskih vijeća išlo bi se u realizaciju, evo već su neke općine imale općinska vijeća i donijele tu odluku, na ovom općinskom vijeću je da donosi takvu odluku, pa je samim time to kao tako i predloženo u proračunu. Izgradnja komunalne infrastrukture, kroz aktivnost vodoodvodnje, predviđeni su troškovi za projekt broj 2, jel, vodoodvodnju. Ovdje imate aktivnost otplate glavnice kredita, oni spomenuti 1.200.000 za predfinanciranje projekata, cestogradnja, aktivnost cestogradnje u iznosu 2.195.000, tu već imamo kandidiranu cestu na ruralni razvoj, nastavak Slavonske ulice u iznosu 1.200.000, znači, a ostatak se odnosi na ostale ceste sa područja općine. Vodoopskrba, aktivnost vodoopskrbe, imamo 50.000 kuna, vezano je za vodocrpilište Sikirici. Vidite, u planu proračuna 2017. 172.000 kuna. To još uvijek stoji kao naša obveza. Već sam općinsko vijeće upoznat s tom situacijom, sa nedefiniranim statusom vodocrpilišta Sikirici, sa nekakvim obvezama koje su nam nametnute kao, kao dioničara vodovoda u određenom postotku, da to pada na nas, i neke druge općine su isto tako otprilike zamrzle tu obvezu do daljnjega dok ne vidimo kako će se ta situacija rješavati. Mi kao nekakvu planiranu obvezu predviđamo u proračunu iznosu 50.000 kuna, mislim da je 60.000 kuna bila obveza u ovoj godini koju još uvijek, znači mi je nismo platili, stoji i dalje kao obveze kao i iz prethodne godine. Oborinska kanalizacija, projekt, znači imamo spremnu projektnu dokumentaciju i građevinska dozvola je aktivirana kroz zacjevljenje kanala pod groblje u Slatniku, ali čekamo natječaj gdje bi to kandidirali, predviđamo sredstva od 530.000 kuna. Za javnu rasvjetu predviđamo 20.000 kuna za energetski certifikat i isto tako 20.000 kuna za izgradnju same javne rasvjete. Kroz aktivnost, na stranici 15, kroz aktivnost gospodarske zone predviđeno je 200.000 kuna za ulaganja, izgradnje Mrsunjske ulice i projektne dokumentacije, proširenja zone ako se stvore preduvjeti. Aktivnost izgradnja inkubatora u poslovnoj zoni, znači projekt inkubatora, evo malo prije bilo spomenuto, predviđen 1.500.000 za sljedeću godinu, jer se očekuje u prvom kvartalu sljedeće godine raspisivanje natječaja na koji je moguće kandidirati projekt. Dječja igrališta, trgovi i ostale javne površine parkirališta, 765.000 kuna predviđenih za tu izgradnju, stambena zona kao i u prošle godine 10.000 kuna predviđenih. U proračunom izgradnja objekata na grobljima, prilično je sređeno stanje na grobljima u ovoj godini i kroz ulaganja koje smo dobili od Ministarstva graditeljstva i vlastitim sudjelovanjem, ali evo predviđamo još 80.000 kao plan za sljedeću godinu za još dodatna uređenja na grobljima. Izgradnja pješačkih staza kao aktivnost predviđena u iznosu 300.000 kuna. Spominjani projekt širokog pojasnog pristupa internetu za infrastrukturu za studiju izvodljivosti 23.000 kuna. Kroz program zdravstva, troškovi zaštite okoliša, aktivnost troškovi zaštite okoliša 546.000 kuna, a oni se uglavnom sastoje od onih obveza koje nam nameće također zakon, a to je vezano, znači, za nabavku posuda, za rješavanje temeljem uredbe o gospodarenju otpadom, i znači mi ćemo najavljeni natječaj od Ministarstva zaštite okoliša u siječnju koji bi sufinancirao 85% nabavku posuda, 15% bi bio naš trošak, tako znači da od ovog iznosa od 400.000 kuna koji se na poziciji 422 postrojenja i oprema nalazi, znači naš udio je samo 15%, znači ovo bi bila povratna sredstva, tako da ne mislite, znači govorim odmah i o izvoru. A ovo vezano na poziciju 421 je vezano za reciklažno dvorište gdje očekujemo rezultate i nekakve aktivnosti oko toga. Na stranici 17 plan održavanje zapuštenih zemljišta, također imali smo evo prošle spominjani, znači i u prethodnom izlaganju i u ovoj godini planiramo i u sljedećih 55.000 kuna. Na programu kulture planiranih 1.653.500, sastoji se od aktivnosti Narodne knjižnice i čitaonice od 42.500. Na stranici sljedećoj, a to je stranica 18, aktivnosti donacija udrugama, gdje planiramo povećati sukladno proračunskim mogućnostima, jer je to naš izvor prihoda, pa iz toga moramo kao tako i planirati, gdje bi se 30% povećao donacije udrugama u kulturi, tehničkoj kulturi, i iznosilo bi 107.000 kuna to prioritetno područje. Obnova povijesnih građevina, to je projekt stare općine, planiran u iznosu 1.504.000 kuna. Na programu športa, aktivnost održavanje sportskih objekata 40.000 kuna, aktivnost tekuće donacije sportskim udrugama, planirani povećanje 40% u odnosu na prethodnu godinu, prijedlog znači 141.000 kuna, legalizacija sportskih objekata ostavljena samo kao stavka, znači u slučaju da bude bilo potrebe, iako mislim da smo da tu mi to možemo da to možemo izbaciti, jer mislim da naši objekti legalizirani, tu ne bi trebalo biti trošak što tiče sportskih objekata. Da li još nešto možemo imati? Što je ostalo da, po pozicije. Dodatno ulaganje na sportskim objektima, 400.000 kuna, spominjena znači energetska obnova, spominjena znači ograda i tako dalje. Program obilježavanja blagdana državnih praznika, manifestacija, pa kroz aktivnost obilježavanja značajnih događaja 39.000 kuna planiranih, koji se sastoje, evo samo da kažem o čemu je povećanje, sastoji se znači od aktivnosti dole navedeno na 381 tekuće donacija, vezane znači za stupničku berbu grožđa, za memorijalni turnir Neveni Mijel, za Dani Slavonca, za Svi svete, znači za evo obilježavanje tih značajnih događaja. Obilježavanje dana općine 35.500 kuna, znači nešto povećanje u odnosu na proteklu godinu. Vjerske zajednice, donacije vjerskim zajednicama 95.000 kuna, koji se sastoji od tekućih donacija 45.000 kuna i predloženih kapitalnih od 50.000 kuna, otprilike na pragu i prošlogodišnjih. Dozvolite, već kad smo kod te stavke kapitalnih donacija, da evo predam zamolbu, mogu predati predsjedniku koji je naslovljen na općinsko vijeće, pa može i pročitati i upoznati sve vijećnike u čemu se radi. Evo. Znači, zamolba od Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, eparhija Slavonska, crkvena općina Slavonski Brod. Poštovani, obraćam se ovom prilikom sa molbom da nas uvrstite u godišnji proračun za 2018. godinu. Želim ovom prilikom da vam se obratim za pomoć oko uređenja pravoslavne crkve u Starom Slatniku. Upoznati ste da je crkva porušena i da ništa na njoj niti oko njeni župnog doma urađeno. Majko Božo, ovaj nepismen. Mi smo akcijom vjernika očistili oko crkve da bar malo izgleda uredno i održamo koliko možemo, to jest koliko je u našoj moći. Međutim, za neku veću akciju mi nemamo sredstava, pa smo primorani da vas zamolimo da nam u tome pomognete. U nadi da ćete nam izaći u susret, mi vam se uz dužno poštovanje srdačno zahvaljujemo. Slavonsko-brodski paroh, proto Jerej Stavrofor Ratko Gatarević. To ćemo, kad bude rasprava, ćemo... Dobro, samo znači, na ovo ćemo se trebati mi kao općina očitovati povratno, da li smo uvrstili u proračun ili nismo. Dozvolite da nastavim, znači kroz program obrazovanje predviđeno je 378.000 kuna, a kroz aktivnosti troškova predškolskog odgoja dječje igraonice 51.000 kuna, sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca 3.000 kuna, sufinanciranje školskih projekata 120.000 kuna, stipendiranje studenata 30.000 kuna, bilo je malo prije pitanje koliko će biti trošak za 5 studenata, 30.000 kuna. Projektna dokumentacija za škole, spominju sam i u prethodnom, 50.000 kuna, planiranih škola plivanja za učenike 34.000 kuna. Na stranici 22, program i prevencija u školama 10.000 kuna, planirali smo i u ovoj godini, ali nije bilo ništa realizirano od toga. Sufinanciranje boravka u vrtiću, to je temeljem odluke koje je donijelo općinsko vijeće o sufinanciranju, znači stavka 20.000 kuna, nepoznanica, ne znamo koliko će nam se djece javiti, mi planiramo 20.000 kuna, možda će do kraja godine biti duplo. To ćemo utvrđivati naknadno izmjenama i dopunama. programu socijalne skrbi novčane pomoći, znači 167.600 kuna, sastoji se od aktivnosti novčane pomoći građanima i kućanstvima 167.600, znači upravo znači smanjenje u odnosu na prošlu godinu, znači, jel? A ponavljam, sastoji se od jednokratnih ogrijeva, komunalnih, porodiljnih, komunalnog doprinosa, svih tih i nekakvih odluka koje je općinsko vijeće donijelo, znači, jel? Javni radovi, samo trenutak ovdje imamo, znači, program javnih radova, upravo ovo što smo spominjali da je danas su započeli, pa je planirani 218.280 kuna plan za 2018. godinu, vezan znači za mjeru javnog rada na preventivnim mjerama obrane od poplava, kako se zove ta mjera, jel? I dolazimo do kraja, znači do ukupnog iznosa 15.646.690 koji se umanjuje za onaj račun financiranja, znači od 1.200.000 za onaj kredit, znači tako da bi taj rashod bio 14.646.690 jer bi to kratkoročno zaduživanje i vratili unutar godine i kao tako i prikazali. Znači šestu točku sam ja pročitao sve programe i prijedlog proračuna. Sad ću zamoliti gospodina Alena Ključevića, predsjednika odbora za proračun i financije, da da očitovanje odbora. Alena, izvoli. Odbor za financije i proračun na svojoj drugoj sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine donosi sljedeći zaključak. U povodu razmatranja prijedloga proračuna općine Brodski Stupnik za 2018. godinu. Odbor za financije proračuna općine Brodski Stupnik razmotrio je prijedlog proračuna općine Brodski Stupnik za 2018. godinu te predlaže da se uvrste dodatni amandmani potpisani od strane 8 vijećnika i iste upućuje općinskom vijeću na raspravu i usvajanje. Znači, amandmani potpisani od 8 vijećnika su predani. Predsjedniku, dobro. Evo ja ću sad pročitati. Znači, amandman broj 1, aktivnost, ako redno vam dovak, ja ću vam ostati to, ja papir da ne morate pisati. Evo da ću vam odmah imam, da ne morate se mučiti. Znači, ovo su amandman koje smo ja i načelnik prošli neki dan, ali evo, ja ću ih pročitati da svi budete upoznati. Znači, aktivnost A100001 općinsko vijeće i načelnik, znači umanjuje se ukupan iznos aktivnosti za planiranih 20.000 kuna za naknade vijećnicima za prisustovanje sjednicama. Obrazloženje, izmjenama odluke o pravima vijećnika utvrđeno je da će se vijećnici svojim izjavama odreći prava na vijećničku naknadu. Protekom vremena ustanovljeno je da 5 vijećnika i dalje prima vijećničku naknadu, za što se iz proračuna općine Brodski Stupnik osim neto iznosa uplaćuju i porez i prirez, te pripadajući doprinosi. Te da je došlo do različitog tretmana vijećnika, odnosno da se pojam odricanje od vijećničke naknade zlouporabio, te su isti naknadu primili na svoj žiro račun i nakon toga je preusmjeravali kao donacije. Slijedom gore navedenog, sredstva u proračunu se umanjuju na poziciji vijećničkih naknada, a odluka o stavljanju van snage odluke o pravima vijećnika je točka dnevnog reda. Amandman broj 2 je vatrogastvo. Povećava se iznos tekuće donacije sa 184.000 na 200.000 kuna. To ja s načelnikom nisam o tom razgovarao. To je točka naknadno uvrštena na zamolbu Martina za 90. obilježavanje 90 godina, ali tako? Dobro, ako bude tiče sa 184 na 200. Znači, treći amandman, izgradnja turističke infrastrukture biciklističke staze Vidikovci, sredstva za izgradnju križnog puta u tematskom parku u Starom Slatniku, sukladno dogovoru s načelnikom općine, se smanjuju sa 50 na 30.000 kuna, koja će mu stajati u planu kako bi mogao isti kandidirati prema drugim izvorima financiranja, a preostali iznos se preusmjerava na izgradnju spomenika hrvatskim braniteljima u Starom Slatinu. Četvrti amandman, dječja igrališta, trgovi i ostale javne površine parkirališta. U dogovoru s načelnikom općine iznos aktivnosti se povećava za 50.000 kuna za izradu spomenika hrvatskim braniteljima u Starom Slatniku. Peti amandman, dječje igrališta, trgovi i ostale javne površine parkirališta, iznos se povećava za 100.000 kuna za izgradnju igrališta kod u mjestu u naselju Krajačići. Šesti amandman, tekuće donacije sportskim udrugama. Iznos tekuće donacije sportskim udrugama se sa 141.000 povećava na 200.000 kuna. Donacije vjerskim zajednicama, u dogovoru s načelnikom općine, iznos kapitalnih donacija se smanjuje sa 50 na 30.000, a preostalih 20.000 se usmjerava na izgradnju spomenika hrvatskim braniteljima u Starom Slatniku. Troškovi predškolskog odgoja i dječje igraonice, to je osmi amandman. Amandman je tehničke prirode, neispravan konto je 3811, tekuće donacije, jer se tekuće donacije dodjeljuju putem natječaja, a ovdje se radi da se temeljem odluke općinskog vijeća roditeljima sufinancira 50% cijene koštanja provedbe igraonice na mjesečnoj razini, te bi ispravan konto bio 372, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Onda amandman broj 9. Sufinanciranje školskih projekata, prijedlogom 8 vijećnika naknada za kupnju udžbenika će se isplatiti u 50%-tnom iznosu koštanja kompleta knjiga roditelja, a planirani iznos od 100.000 sa konta 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi staviti u proračunski konto 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu. 10. amandman, sufinanciranje boravka u vrtiću. Amandman je tehničke prirode, neispravan je konto 3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. U odluci o financiranju dječjih vrtića nije određeno koji će to vrtić biti, tako da se može koristiti vrtić koji nije u vlasništvu JLS, te se planiranjem na 3611 onemogućuje sufinanciranje boravka djece u takvim vrtićima. 11. amandman, temeljem odluke o isplati jednokratne naknade za novorođenu i posvojenu djecu, rodiljama ili posvojiteljima s područja općine Brodski Stupnik od 4.9.2017. sredstva u 2018. nisu dostatna, što je razvidno iz plana programa gdje stoji da je za svako novo rođeno dijete isplaćuje 1000 kuna, čime nije uzeta u obzir odluka koja stupa na snagu 1.1.2018. te se sredstva povećavaju na 80.000 kuna. Evo, to su navedeni amandmani. Još jedan amandman o kojem sam razgovarao s načelnikom je bila reprezentacija koja se trebala smanjiti za 10.000 kuna, no međutim, evo, nakon nekih konzultacija se od toga odustalo, jer je uzeto u obzir da se iz troškova reprezentacije kupuju i pokloni za Svetog Nikolu, za djecu i ostale neke stvari, tako da evo, ta sredstva ne bi bila dostatna da smo ih smanjili za taj iznos. Evo, otvaram raspravu po šestoj točki, ili će evo način se očitovati, pa možemo otvoriti raspravu. Evo, ako dozvolite, ovako, ja sam sad samo dobro zabilježio, vezano za vatrogastvo, to bi bio amandman broj 2. Samo malo, da. Znači, dostavljenim planom i programom rada DVD-a i vatrogasne zajednice općine Brodski Stupnik su i planirana i uvećana značajno sredstva u odnosu na proteklu godinu, predviđajući aktivnosti koje će biti vezane, znači, za rad DVD-a, za proslave, obilježavanje obljetnice itd. Isto tako vezano i za onaj drugi dio priče oko kapitalnih. Tako da je 184.000 kuna koje je predloženo u proračunu, znači, da tako kažem, predvidjelo i okvirilo sve ono što je se javljalo kao potreba, a komunicirano je sa gospodinom Gubićem koji je i predsjednik DVD-a i vatrogasne zajednice općine Brodski Stupnik. Križni put, amandman broj 3, smanjivanje 30.000 kuna. Znači, radovi na križnom putu sa predviđenim 50.000 kuna bi se najvjerojatnije priveli kraju u onom što je započeto. u redu odluka općinskog vijeća će biti kako je biti. Ja obrazlažem zašto je planirano 50.000 kuna. Ostaje mogućnost kandidiranja na nekakve natječaje i tako dalje. Dječja igrališta, to bi bio amandman broj 4. Tako je. Dječje igrališta, jer ne možete ponoviti samo amandman, kako je? U dogovoru s načelnikom općine iznos aktivnosti se povećava za 50.000 kuna za izradu spomenika hrvatskim braniteljima u Starom Slavinu. Na toj aktivnosti, znači 50.000 kuna za spomenik. E sad ako dozvolite, odmah vezane spomenik, jer to je taj amandman oko spomenika. Ovdje imamo 50.000 za spomenik. Dobro. Imamo 20.000 sa križnog puta koje je zatraženo, znači to je još plus 20. I dole je još negdje spomenut 4, 5, 6, mislim na 7. Gdje su na vjerskima, zatraženo da se sa 50 skine tekuće donacije, ne kapitalno, na 30, znači to je još 20, jel? To bi bilo znači 90.000 kuna. Da, ali znači skida se 20.000 u trećem amandmanu. Samo, petom amandmanu. Dozvolite samo. Da li sam ja dobro samo sračunao? Znači 50, 20, 20, znači ukupno 90 za spomenik. Ne. To tako izgleda. Uglavnom, znači mi skidamo 20.000 u trećem amandmanu. Znači ostaje 60.000 se skida, a 50 se daje. Znači nećemo dati, daće u 10.000 kuna će nam još ostati. To smo mi tako izračunali. Znači na tri mjesta se skida po 20.000 kuna. Znači neće ići za spomenik 90.000, već će ići 50. Samo što to tako izgleda, i meni je to izgledalo tako na prvi pogled, kad sam mi to... Tako je amandman glas, tako ste... Znam da glasi, da je nerazumljiv, jasno, da. Jer, da pojasnim općinskom vijeću, znači, već se poduzimaju radnje, znači, zatraženo je već ranije od mjesnog odbora Stari Slatnik, što apsolutno podržavam, znači, za izgradnju spomenika u središtu mjesta, odnosno u dogovoru sa mjesnim odborom, udrugom branitelja ili kako već će ići, ali svakako planiramo zatražiti pomoć Ministarstva branitelja. To je nešto na što se nije išlo kad je se radilo uređenje i tu spomenik u Stupniku. I ja sam uvjeren da nećemo biti odbijeni u ministarstvu. Samim time trošak naš će biti manji. Znači trošak izgradnje ovog spomenika u Stupniku je bio 41.000 kuna. 41.500 ili tako nešto. Jel? Znači 40.000 kuna da imate sliku koliko košta takav spomenik. Jel? Samo malo, koliko se skida onda sa križnog puta? S 50 na 30. Znači 30.000 se ostavlja isključivo radi, ako se bude moglo aplicirati na neke natječaje, da se to isto plati. Znači ne da se plati iz proračuna općine, nego iz nekog projekta ili neke donacije ili šta se već može realizirati. Amandman sljedeći vezan je za igralište Krajačići. Tako je. Mogu li dobiti podrobniju informaciju što se planira s igralištem? 100.000 kuna, ako sam ja dobro zabilježio, je amandman da se predvidi u proračunu. Tako je. Asfaltiranje dječjeg igrališta, znači nogomet, malo nogomet igrališta. Za asfaltiranje nogomet tog igrališta vjerojatno će trebati raditi predradnje, ishođenja dokumentacije i tako dalje. Pa evo, je bilo dostupno i što tiče na rebalans, pa ćemo još povećati. Sljedeći amandman je bio vezan na sportske udruge. Tako je. U prijedlogu proračuna je jasno naglašeno, znači da je i predloženo povećanje od 40% u odnosu na dosadašnje, što je u nekakvom redu veličina 15.000 kuna ili više još veće financijski iznos u odnosu na što se dobivalo prošle godine, a prošle godine, ako se dobro sjećam, nogometni klubovi koji su u tom prioritetnom području su dobili 37 i 35.000 kuna. Tako da je apsolutno procjena bila da je to realno, znači da je to 50.000 kuna, što je za redoviti rad udruge po onome što je planirano sasvim dovoljno, uz sve ono što općina radi, namjerava raditi u smislu kapitalnog, gdje smo već spomenuli, gdje onaj iznos koji je naveden. Vjerske zajednice sa 50.000, znači prijedlog je da se smanji na 30.000, dozvolite samo da dam komentar, 50.000 je na tragu i ovogodišnjeg kapitalnoga koje je išlo prema župi Brodski Stupnik za zvonik. Dozvolite da izrazim mišljenje i osobno je, ali i u crkvi se okuplja jako veliki broj ljudi i vjernika i smatram da je tu, ako možemo, trebamo pomoći, pogotovo što imamo upite i župe, odnosno od ekonomskog vijeća, župnog ekonomskog vijeća u Starom Slatiniku, gdje bi radili sakristiju uz crkvu koju nemaju, znači tako da će tih potreba sigurno biti i u sljedećoj godini prema općini, odnosno bit će upita od strane samih župa. Imamo ovdje i ovo vezano za pravoslavnu crkvu gdje također treba donijeti odluku. Udžbenici, dat ću samo komentar još na taj amandman, da će vjerojatno možda i neki drugi. Prošle godine bilo pitanje hoće li udžbenici vrijediti, neće vrijediti sad, znači doista ide reforme koje su bile najavljene, udžbenici idu novi, plan je znači da se kupe udžbenici koji će vrijediti i sljedećim generacijama, znači koji će biti u obvezi da se vrate u škole, da ga mogu koristiti druge generacije, s time štedimo. S time znači sljedeće godine nemamo trošak od 80-90.000 kuna što smo imali u 2017. i tako dalje. Znači to je prvenstveno namjera, znači da se smanjuje trošak i da se ta sredstva onda preusmjere na nešto drugo. Evo, tu bi završio. Hvala. Dobro. Da li se netko javlja za raspravu? Tomo, izvoli. Pa ćemo redom ili kako ćemo nastaviti? Pa ako ti god želiš. Dobro, ovaj prvi amandman. Ti se očito. Naknade vijetnice. Ne znam, ja se očito sad uvjerio da smo mi to zloupotrijebili, ali dobro, ajde. Ovoga, imate pravo i javiti šta vam hoćete. Mi smo tako odlučili. Znači, mi ćemo primati, tako je bila vaša, kako se zove, prijedlog, da se odričemo, svako ima pravo se odreći, ako želi potpisati izjave, da se odrekne. Naknade, vi ste se potpisali, odrekli, mi nismo, mi uplaćujemo određenim udrugama kako se odgovore. Jak je sad to zloupotreba, to... Dobro, ja koliko se sjećam, na prvoj sjednici su svi rekli da će se odreći. Ne, nije istina, ne. Svi rekli, ispričavam se. Vi ste svi digli ruke i rekli da ćete drage volje donirati udruge. Tad je Dragica rekla da je to zakonski neizvedivo, pa smo se mi odrekli u korist općinskog proračuna. Znači, vaša naknada nije koštala 150 kuna, koštala je više zbog poreza doprinosa ovog onoga. Mi možemo donijeti odluku da ćemo svi uzeti svoje naknade pa ćemo financirati kogod hoće. Ali to će općinu koštati skuplje. Zbog ovih već spomenutih poreza doprinosa i razno raznih radnji. To je normalno da se obračuna ovaj. Pa dobro, ali evo, ako ju niko ne uzima, onda se nema šta obračunati. Znači, mi ćemo onda ta sredstva usmjeriti u ako ćemo mi kao vijećnici dijeliti naknade po svom nahođenju, onda mi ne predstavljamo interes općine. Znači onda moramo reći ko će koju udrugu financirati, onda recite, ne znam, Tomo Lovinčić ne želi financirati nogometni klub, on će dati svoje novce kudu, ovaj će dati ovom, onaj će dati ono. Ja mislim, ako se već moraju plaćati doprinosi, onda ćemo bolje te novce ostaviti u proračunu, pa ih imamo viška. Evo, to je moje mišljenje. Nema problema, ako ćemo mi donositi odluke, kako se zove, da mi naše ove, sve što bude ove te, kako se zovu, naknade, da bude se odredite prema našim nahođenjima, a ne prema vašem većinskom odlučivanju. Naprimjer, što mi nismo, naprimjer... Ovo je demokracija, većina odlučuje. Ja tu ne odlučim ništa. Dobro, uglavnom, osjećam se uvrijeđenim kao prvo to da smo... Dobro, evo, ja se ispričavam, ako se neko našao uvrijeđen, možda je ovo malo teška riječ, zlouporabio, to više insinuira na neke druge stvari, evo, ja se ispričavam. Dobro. Predsjednik vijeća, ali evo, ja mislim da je ovo ušteda za općinu, ali dobro, evo, nek svako tumači kako misli da... Ja mislim da su po pitanju tog svima samo dobre namjere, da nije niko, sad što to ispalo ovako... Dobro, Tomo, može dalje. Dobro, drugi amandman, nemam ništa protiv. iako je povećanje, nije neko za vatrogastvo. Uvijek treba izgradnja turističke infrastrukture biciklističke staze Vidikovci. Znači, sredstva za izgradnju križnog puta u tematskom parku Starom Slatinjem. Svi znate da gore ima križni put koji je pa sad već postao, kako se zove, i ne samo križni put, nego cijela ta turistička staza ima nevjerojatan potencijal za turističku stranu općine. I nama je obećavano već zadnji, ne znam, nijak zavičeno društvu i ovom vjerskom vijeću koji je bio zadužen za pokretanje uopće tog križnog puta, da će općina završiti taj. Mi smo planirali ići na neke projekte ovam ona i krenulo se u realizaciju, znači općinski radnici su krenuli i izgradnju i sad to je stalo na onako kako stoji. I eto, bilo je, kako se zove, planova da se na godinu to završi, čak što više, mi smo imali, eto, u srijedu smo imali u zavičajnom društvu, da nađem, sastanak i na inicijativu upravo toga ekonomskog vijeća, sad da nađem, gdje sam stavio ovoga, možda ne ekonomskog vijeća, nego vijestoj te ove zajednice koja je poticala uopće izgradnju, ponudili smo dakle požurnicu za dovršetak tih radova. Jer imamo neki planova za sljedeću godinu upravo za proširenje i završetak uređenja te općenito toga dijela našega sela. Znači, ako hoćete da pročitam tekst, ako ne, mogu kako zove proslijediti svima drugima. Uglavnom, bit je da mi tražimo da se to završi u sljedećoj godini, jer dolaze sve obljetnice završetka, a imamo i nekih danjih ovih radova koje bi mogli odraditi preko nekih drugih projekata. A htio bih samo naglasiti da, eto, ovdje smo napisali da je taj dio, znači staze Svetog Martina, jedan od vrlo, vrlo značajnijih za turističku zajednicu i za sve ostale općine, za općinu, i jer se na njoj upravo nalaze novo otvorena staza ljekovitog bilja, što su naše učiteljice odredile. Imamo stare križeve na Kućištu Gajiću, imamo nedavno arheološko nalazište Gradine, koje muzej, pomoć muzej Brodsko-posavske istraživo. I to, dakle, potencijal za cijelu općenito turističku priču je iznimno velik. I sada mi da sprečavamo smanjujemo neke kapitalne investicije u tamo, na tom dijelu, mislim da nisam za to. Jer općenito, slušajte, već smo imali u tom području i ovih turističkih vjerskih grupa koji to obilaze i sad je ono trenutno što tamo ruglo uopće da stoji. Imao smo čak i planinara koji su obilazili onuda i biciklista koji su biciklirali od moje kuće, to jest odakle kreć biciklista staza sve do prema Lovčićima. Toliko što se tiče oko toga amandmana, tako da se ne slažem s ovim smanjenjem. Dječje igrališta. Dobro, ovo dalje. Nemam baš nešto pretjerano, možda eventualno, ne znam, ovo mi nije. Samo gdje. Povećanje, znači, tekuće donacije sportskim udrugama, to mi nije baš malo jasno zašto je toliko veliko povećanje ovoga, koje opravdanje za toliko povećanje. Ja mogu dati opravdanje za to, pošto sam 15 godina lukav i normalno Slavonca i mogu otvoreno reći, taj tu je Goran, znači, iz svoje kuće osobno iznesem 10.000 kuna godišnje da bi sportski klub, ne samo ja, znači Božo Janković i Medved i to, svi iznesu svoje pare i svoje kuće da bi selo imao nogomet i klub i Stupnik i Slatina. Jednostavno mislim da je došlo vrijeme da jesu mi privatni, malo nešto više zarađujemo, ali ne možemo ni mi nosto financirati za selo. Jednostavno mislim da je došlo vrijeme da općina financira svoj klub. A koliko je poznato, takmičenje u drugoj županijskoj ligi, da se ne bude nikom dužni i da se plaća, košta oko 95.000 kuna. Vama to izgleda sad velika cifra. Na to ovdje preko 20.000 i nešto kuna za troškove sudaca. Plus, novi zakon o sportu, što sam upozoravao, mi sad plaćamo i porez na naknade sucima. Što nekih 30% dodatnih još troškova. gdje dolazi kotizacije, liječnički pregledi, opremu, da ne spomnimo, tu se snalazimo i veliki su troškovi. Sad, krećem se u mnogim općina kroz svoj posao, mislim da smo općina koja najmanje pomaže sportskim udrugama. Izuze općina Bebrna koja je stvarno siromašna, ima 5-6 klubova nogometni, oni su malo teže situacije, mi smo općina koja je dosad, ja sam bio predsjednik nogometnog kluba, dobio sam 18.000 kuna, nisam mogao 3 mjeseca klub funkcionira, onda sam išao moljakat da mi neko dao 1.000-2 kuna da bi platili obveze. Mislim, jesu možda velika sredstva spram Orijovca i drugih općina koji izdvajaju, ne smijem spominjati koje cifre, malte na ovaj naš proračun izdvajaju, no, realni, mi ne mislimo od pomoći što dobijemo od države to. Mislim da to nije puno novaca, a rasteretiti u nas privatnike, pa možda ćemo dati više kroz porez. A možda i radnik dobije neka plaću. Ne, to mogu se zanati, ali mislim da evo, koji su u nogometu gorani isto dosta dugo nogome znaju koji su troškovi. Mora se platiti, a možemo otvore reći trenera, zna se koliko kvalitetan trener košta. Znači neće niko za džabe raditi. Zamolimo Gorana pa malo odradi za džabe, malo siru, malo ovo, da uštedimo, to je sve. Zna se koliko kvalitetan trener, zna se da se mora ljudima, djeci to platiti, gorivo da dođu. Troškova je mali milion, se izgleda puno, ali to je... Goran se javio, Goran izvoli. Evo, kao što je Ključić rekao, došlo je vrijeme da mi imamo školu nogometa, da naša djeca, da roditelji ne šalju djecu nekim trenerima. Mi imamo danas trenere, ja ću vam reći, napola ljudi, škola, pijanci, dođu djeca na trening i kaže tržite oko igrališta. Pa tu mora biti profesor koji zna reći koliko to dijete može, koliko šta, a ne samo djeca tržite oko igrališta i ne znam nije šta. E, to je to. Mi hoćemo nešto da uvedemo, a mi ćemo pokazati s tim novcima da mi to nismo popili i da ćemo mi to za godinu danas opet ovdje vidjeti i šta smo mi napravili. Mi ako nismo ništa napravili, mi ćemo se toga kluba i odreći, imat ćete još i 100-200 tisuća kuna i raspravite s tim. Zapustit ćemo igralište i to je to. Ako možemo nešto napravit ćemo, ako ne možemo, zapustit ćemo i to je to. Samo ulaganje u nogometne klubove i ne mislim na nogometne, znači udove i pjevačke skupine, to je ulaganje u koliki toki opstanak mladih. Ja se sjećam, ja sam bio predsjednik kluba gdje sam imao 30 juniora, dvije ekipe. Sad, koliko imamo djece, kad bi sva djeca igrala nogomet, ne možemo skupiti jednu ekipu. Ba da to sačuvamo što imamo, kroz školu nogometa, znači koja se treba biti na jedan nivo sa profesorima na neki način, ne trener, mogu ja ovdje biti trener tamo, kažu vam djeco, trčite i sebi zapalim cigaru, znači mora biti pedagoški obrazovan čovjek koji bi to vodio. Da svako može biti trener, ali ipak malo treba, pogotovo s djecom, rad s djecom je, evo, učiteljica, profesorica, nas je da rad s djecom. Sad ću ja komentirati. Ja sam htio komentirati, aj sad ste ranije ste odmanu za bližnji put, rekli ste financirajte se preko projekata. Jeste vi udruga, možete se i vi financirati preko projekata. Vi ako dobijete novce na gotov, svi ne znam situaciju, ali znam, pa neće troškova, imate neke drugi stvari opet. Troškovi upravo rada sa mladima može financirati, ne znam nijakoliko projekata može iz Europske unije, socijalnih fondova financirati, na primjer. To je već je krajnje vrijeme. Mladi već trebaju da počnemo živjeti. Mi, sad bi bio bezobrazan kad bi nešto rekao, ali morat ću reći. Mi šaljemo gospođe od 50 godina i 60 umirovljenike na kupanje i to je to. A djecu, znači, djeci ne dam. Pa Tomo, nemoj se smijeti. Pa ne smije sam. Pa reci mi slobodno, govori mi na to. Ne, sam vi recite svoje pa ja sam vama rekao, a vi meni reci tako nešto nije u redu. Evo, načelnik ima riječ pa nije do čovjeka. Evo, ako dozvolite samo ono što nisam, ali jako je bitno rekao u onom uvodnom, ispričavam se zbog toga, svi amandmani koji su stavljeni, bi se trebali financirati iz izvora prihoda, iz vlastitih prihoda. Moramo znati naše mogućnosti koje jesu izvorne proračunske. Moramo znati da je naš izvorni proračun oko 3 miliona ili nešto malo će biti, znači bit će sad malo više od 3 miliona. Moramo znati znači da smo već donijeli takve odluke na socijalnim davanjima koje nas koštaju više od 300.000 kuna u odnosu na proteklu godinu. sve to trebate uzeti i sagledati, a to su jako bitne stvari. I samo dozvolite da evo, dam informaciju i svim ostalim vijećnicima, budući smo zatražili od svih naših udruga prijedlog plana i nekakvih potreba za sljedeću godinu, između ostaloga i nogometnih klubova koji djeluju. Pa samo evo da kažem neke stavke koje su navedene ovdje, pa evo možda jedan komentar ljudi koji su unutra, i sam sam dugo godina i bavim se nogometom i kao igrač i kao trener, i poznato mi je poteškoće na koje u klubovima postoje, i na tome radimo i povećavamo sredstva, i što smo i rekli, 40% je povećanje predloženo, ali dobro. Ja znam da je nekad Svačić igrao u prvoj županijskoj nogometnoj ligi sa puno manje novaca od općine, ali to i je bit udruge, znači da se ljudi okupljaju oko kluba, pa da, nažalost vade i svoje novce, jer imaju nekako svoje i zadovoljstvo možda u tome, ili što veće, ili kako, teško je to objasniti, i sam sam bio dio toga. Želim samo, evo, pred svim vijećnicima, samo znači određene stavke koje su budžetirane u onome što smo dobili, recimo od nogometnog kluba Svačić, a to je kotizacija za natjecanje 2400 kuna, članarine, registracija, licence za trenere i igrače 2000 kuna, naknade drugog dohotka suci, delegati, kategorije seniori, juniori, limači 25000 kuna, plaća domara 16000 kuna, i naknade sportašima, amaterima 60 tisuća kuna. E sad, ja ću moliti, ako možda netko od prisutnih može objasniti što znači ta zadnja stavka. Nogometni klub Slavonac, kotizacija za natjecanje, članarine igrača, troškovi liječničkih pregleda 7 tisuća kuna, naknade drugog dohotka, trošak sudaca, delegata 15 tisuća kuna, plaće domara, trenera i naknade sportašima, amaterima 60 tisuća kuna. Ljudi moji, ja pitam vas što ćemo mi financirati. U uvodu je bilo rečeno veliki su troškovi kotizacije, plaćamo suluce, sve to je, sve to stoji, ima točno po stavkama kako su ljudi budžetirali, ali mene zanima stavka, znači 60 tisuća kuna i na jednoj i na drugoj strani plaća, znači domar, trener, naknade sportašima, amaterima 60 tisuća kuna. Upravo sam što razpomnio, znači trener, plaća trenera, po zakonu udrugama se ima pravo isplaćivati plaće trenerima i troškovi, znači naknade igračima, putni troškovi i ostali troškovi koji imaju. Gorane, znaš dobro, trener da košta jedan dobar za sezon 25 do 30 tisuća kuna, ako ćemo kvalitetno. Evo, računaj 10 mjeseci, bio si trener. Bio sam trener i znam za koju naknadu sam ja radio kao trener. Ja, to znači, sad je duplo manje nego što sam ja rekao, sad se sjećam. Vjerojatno sam ja bio nekompetentan trener, prostor komentar nećeš. Ne, bio si, pomogao si svom selu, kao što ja pomognem neko drugi, ali treneri, kvalitete, zna se, pošto su, ako se hoće imati kvalitetan trenera, ne neko ko će sjest na klupi, šamarat, ko što se dešavalo i doći pijan, upadat. Ako ćemo to razumjeti, isto dobro znate da je veliko iseljavanje, ajmo realno pričam. Nijedan više, ja što sam dao prijedlog, možda će nekad se ostvariti, da jednostavno potencijal igrača domaćih je da naša opća može imati sam jedan klub. To smo pričali već o tome. Što mi onda plaćamo nekoga drugoga da dođe igrati? Ne, jednostavno moramo poticati, znači dati za gorivo. Neće ti niko džabe doći svoje gorivo platiti. Znači moramo to financirati. Znamo realno šta i kako je, znači možemo se lagati, ali... Po zakonu udrugama nije imao pravo to isplaćivati, pročitajte zakon o udrugama, znači pravo naknadu do 1000, da ne stane, 1700 nešto kuna, nije imao pravo isplaćivati, mi ne isplaćujemo nikom toliko, ali određena naknada se mora isplatiti. Ide Miro, Jasna, pa će načelnik. Evo, kao predsjednik 500 grla stare Slatnik, nadovezao bi se na ovim što govori malo, krizni put. Mislim da je stvarno sramota da taj krizni put je to 8 godina pravio da ne mora da vrši 20 metara toga zida. Sramota je, stvarno, treba to da vršiti. Ali isto bi još nešto rekao, ne znam koliko je nadležan da vrši čišćenje oko tih križeva na kućištu. To To je za rad, to je sa šikara u tome. On samo se sjetimo kad je neko otvoren da se to tamo čisti. To se treba održavati. E to mi. Niste, to je toliko. Ali dalje ćemo se za klubo i ja pod razno. Imam dosta pod razno. Dobro, ide jasno, izvoli. Dobro, ja kao učiteljica i pedagoški radnik smatram da stvarno prijedlog škole malog nogometa je jako dobar prijedlog, ali ova stavka koju ste ovdje naveli, ljudi moji, to je moja godišnja plaća još malo. I mislim da je to relativno neopravdan trošak. Imam nekakvo saznanje da dolaze igrači koji nisu iz općine Brodski Stupnik. I mislim da na takav način, jesam žensko i reći da nemam pojma o nogometu, ali na takav način ne možete održati jedno zajedništvo, jedno druženje i ono što vi, o čemu vi govorite. Zapravo želite uložiti u te nogometne klubove da bi se djeca družila, da bi ostala tu, da se ne bi iselila. Mi plaćamo nekog drugog ko će doći kod nas. Znači ovo nisu troškovi samo trenera, tu su nekakvi amaterski igrači koji dolaze iz drugih općina kojima se plaća gorivo, kojima se davaju nekakve plaće, dok imamo naše djece koja bi sudjelovala, koja bi igrala se. I evo, nekako to je moje mišljenje, dakle, mislim da je to neopravdani trošak. Pod rednom točkom 1, naknade vijećnika, isto tako, evo, ja bih se pridružila Tomislavu. Mi nismo ni jednu naknadu sa sebe zadržali, mi smo je proslijedili. Nema problema, ako treba, možemo se dogovoriti da svi vijećnici uvijek daju. Mi ne dajemo svoje naknade, znači ja nekome, Tomislav nekome, Dražen nekome, nego mi se uvijek govorimo kome ćemo to dati. Uvijek dobije ravnomjerno, raspoređujemo te naša sredstva udrugama u općini Brodski Stupnik. I što se tiče knjiga, stvarno idu novi udžbenici. I smatram da ovo 50% davanja novaca roditeljima svake godine je zapravo samo veći trošak za općinu. I mislim da bi bio puno bolji prijedlog kada bi općina kupila ove godine nove udžbenike i da kad bi roditelji imali obavezu te udžbenike prosljeđivati sljedećim generacijama. Evo, toliko od mene. Dobro, načelnik, pa će Marko. Može. Ja vam se više puta za reći ispričavam se, ali evo, nadvezat ću se sad samo na udžbenike. Zadnje, ono što nisam rekao, a smatram da imam obvezu, jedan statistički podatak jer smo analizirali, znači prethodni ovaj model, znači na koji je išlo financiranje 50%, znači 9% roditelja nije, od ukupnog broja, 9% roditelja nije došlo i zatražilo zahtjev za refundaciju sredstava. Znači to nije mali broj. Znači, ovim modelom koji mi predlažemo imali bi uštedu, djecu bi dočekale knjige u školi i svi bi roditelji to kao tako prihvatili. Znači, još, da kažem, jedan argument. I samo još jedan komentar na sportske udruge, da pače, treba poticati rad sa mladima i zato treba naći i izdvojiti značajna sredstva. Znači, rad sa djecom, rad sa omladinskom školom, znači sa uzrasnim kategorijama i na to svi skupa trebamo dati naglasak i apsolutno sam prvi za to. Prvi među vama i jednak s vama. Znači, i to uvijek ću biti taj koji će to podržavati. Marko, izvolite. Hvala za riječ. Ja opet oko tih knjiga. Svi mi znamo, ja iz prve ruke mogu reći da su ti udžbenici stvarno i jako nekvalitetni, to je prva stvar. I prođe godina, pitanje koliko će djece uspjeti sačuvati udžbenike. Prva stavka. Druga stavka, što u tim udžbenicima već ima materijala za popuniti, ne znam, nije sada dijete prve godine ispuni, da li će se to brisati, kako, ne znam. Sljedeće pitanje ovih sportskih udruga, tu neki troškovi, plaćanje igrača, ne znam kako ste vi to, ok, slažem se, ali evo, puno je trener, puno je i slažem se, ok. Primjer Huda. Svi ostali sa strane koji su dolazili, evo i Tomo zna, gdje god smo išli, imali su za džabe, a smo mi to plaćali. Znači, opet smo mi to plaćali, gdje god se išlo. Strani kad su dolazili, kogod, mi njih oslobodimo, sve to opet, sad taj trošak netko kad s nama ide negdje, mi to moramo platiti. Znači, opet dođemo na isto, ok, mi smo platili, netko došao sa strane. I gdje god mi je, evo Tomo zna, i Francuska kad si išlo, i Rumunjska, i ne znam ni ja, gdje god, ne znam, jasno koliko si upoznata, gdje god se išlo, mi smo to plaćali. Jel došao znači, netko sa strane, znači, nisam mogli uzimati, došao je pomoć. Uzeli ste igrača sa strane, koliko sam shvatila, i dali mu naknadu za to. Isto koji u Kudu uzmemo sa strane posljedno, jer mi relativno nemamo dovoljno. Nije bilo. Ali nikad ne plaćaš. Ajde evo da evo ja malo uključim. Ovo će pa ću ja, možeš. Prvo ću govoriti Miri kako se zove za ove križeve u Gajiću i ovdje. Općina tu kao prvo, koliko ja znam, ne može ništa, jer ti su križevi na privatnim parcelama. Zavičajno društvo se obično, kako se zove, obično znalo angažirati, ove godine malo nismo, kako se zove, čak i kupiti trimer i pokloniti Mirku upravo za taj problem. Ali to će biti rješavano u sljedećoj godini. A što se tiče ovog Kudova, čuj Marko, znam da mi jesmo posuđivali, išli smo i mi kad se zove dakle na druge stvari, ali nismo nikad naknadu imali, upravo o tome je riječ. Nam je samo bilo oslobođeno, na primjer, nekog putovanja ili financiranje nekog putovanja. S tim da, ne znam kak je domoga to, ti pričaš sada o Francuskoj, da li oslobađu skoro, ja mislim da nije, znam da je Matija platio, koliko se ja sjećam, ih je bio platit, ovam, onam ili tako, nešto za ostale, ne znam. Pogotovo te dalje pute. Ja znam kad sam išao za Portugal, platio sam i ja, isto koji on. Nije tu nikakvi problem bio ovoga. E sad, za bliže putovanja, znao je doma koji to sjećam, osloboditi ovoga tuđe svirače ili svirače, kako se zove, naknade, to se naknade, nego financiranja busa. I to je jedino što je bilo financirano. Kažem, nažalost, opet, dao Bog da mi imamo što više i mislim da je kroz sve ovo cilj učenite našu domaću tu mladež, stanovništvo zadržati u selu i u našim udrugama, da li to bio nogome, kut, bjevačke skupine ili bilo što. Tako da uopće ne vidim neku zlu namjeru svem ovom, možda da. Jasno, izvori, onda ću ja. Pa ja sam htjela samo istaknuti u biti da se ja isto slažem da mi mlade trebamo zadržati ovdje. Što se tiče nogometa, stvarno mislim da je škola nogometa jedna izvanredna ideja. Djeca koja su išla neki dan po stupniku i skupljala novac za nogometni klub Slavonac, ja sam evo donirala, nema problema i uvijek ću donirati. Mislim da bi nogometni klubovi stari uzrasti trebali tražiti sami sponzore, na taj način se financirati. Za sve ostale troškove, znači seniori, kadeti koji traže nekakva sredstva, od općine predlažem u biti, mene nekako zasmetalo taj zid koji košta 200.000 kuna, možda ne znam, evo, vi ste kakva ja učiteljica, vi građevinski radnik, pa znate. Ja bi ipak tražila, ne znam da li je provedena javna nabava i natječaj, moj prijedlog je da takvi troškovi uvijek budu reprezentabilno pokazani i ako se išta može nabaviti jeftinije, a može se sigurno puno toga nabaviti jeftinije, da to ide putem javne nabave ili tri ponude ili već kako to ide. Mislite za ogradu sada? Ja konkretno ta ograda me još u prošle sjednice se srbila. Evo, pojasnit ću ja sad. Znači, evo, ja ću se prvo osvrnuti na ovo što je načelnik rekao za knjige da 9% ljudi nije podnijelo zahtjev. To što je neko bio nemaran ili ima viška novaca, mi nismo tu da mi o tom vodimo računa, ni to mene zanima. Nama ostalo 10% više novaca i sutra. Znači, mi smo ponudili mogućnost, 10% ljudi nije iskoristilo njihov problem. Što se tiče ograde, što je Jasna rekla, ja se slažem da je to veliki iznos i da bi to bilo dobro da ide preko nekih natječaja ovog ili onog, ali informacije koje ja imam je da je ta ograda bila opasna po život. Znači, ja nisam protiv. Dobro, razumijem ja, ali znači tu se moralo hitno pristupiti saniranju, bar informacije koje ja imam. Da to nije bilo hitno, ja vjerujem da bi se mi svi ovdje složili da se to financira iz nekog projekta gdje bi nama neko možda platio 60-70%. Samo javna nabava, ja vjerujem da bi te... Dobro, mislim, zakon propisuje, evo, Goran zna šta može sam, šta ne može. To ide, to ide. Što se tiče povećanja za sportske objekte, ja sam prvi koji je u ovoj općini bio protiv toga, imaju i zapisnici kad sam ja bio vijećnik od 2009. do 2013. godine, da se novci dijele udrugama za koje kakve razne stvari, jer sam smatrao da se novci namjenski ne troše. Ono što ću ja reći, znači, ja nisam član nogometnog kluba, nisam nogomet nikad igrao, na igralištu sam bio par puta i ono što sam ja vidio da je tamo u zadnjih godinu dana napravljeno više nego otkad ja mislim onaj klub postoji. Znači, ti su ljudi uložili svoje vrijeme, svoje novce, puno novaca i puno vremena. Zašto klub? Ja mislim da je klub u starom Slatniku trenutno najpozitivnija priča koju mi imamo i to je neki kostur na koji se mi možemo uvati i graditi neku širinu, neku pozitivnu priču koja će možda u konačnici rezultirati nečim drugim. Ako nogometni klub ne bude u Slatniku, Slatnik je mrtvo selo. Sad je napola mrtvo, svaka treća kuća je prazna, ljudi odlaze. Zašto? Neki zbog posla, neki zato što njihova djeca nemaju sadržaja, tu ne vide budućnost, ne vide perspektivu. Da sad ne idem u širinu, svi mi tu živimo i prilike znamo kakve su relacije i na šta se to konkretno odnosi. Znači, ja... nogometni klub svači, znači starog sam Slatnika, gledam kao neku osnovu, neke pozitivne priče koja bi, ja vjerujem, u konačnici mogla rezultirati nekim lijepim stvarima. Što se tiče dovođenja igrača sa strane, prvi sam koji je javno pred toga uvijek govorio, jer nisam bio član nogometnog kluba, nisam znao kako neke stvari funkcioniraju, no vi da bi zadržali neki natjecateljski rang, da bi bili negdje, da niste lopta za napucavanje, vi morate imati neku kvalitetu. Da bi postigli kvalitetu, nažalost, evo, Slatnik je nekad imao dovoljno iz svog bazena igrača, sad ih nažalost nema isto kao i Stupnik. Ali da bi jednom klincu koji želi igrati nogomet, taj klub bio primamljiv, taj klub mora imati neki ugled i ne može biti kao antena za pucavanje, u taj klub onda niko neće doći. I mi smo svi tog svjesni. Ja želim samo da svima dam do znanja da ovo povećanje za nogometne klubove nije ni zloba, ni samovolja većine ovih vijećnika, već znači prioritet koji smo mi evo u svojim raspravama utvrdili da je to prioritet za 2018. godinu. Evo, ja vas molim da to tako promatrate, isključivo iz te perspektive. Znači, to nije ni naša samovolja, ni naša zloba. Ako ćemo riskirati, ove godine ćemo uložiti u nogometne klubove, pa ćemo vidjeti kako će biti rezultat. Ako ne budu dobri, ja ću prvi, evo, imaju, zapišite slobodnu zapisnik, da ću ja prvi tražiti da im se sredstva smanje, ako ne budu opravdali ovo što su obećali. Ideale, pa Antonija... Sam da ja objašnjenje, možda sam pogrešno. Evo, sam polako. Možda sam pogrešno ja, pa možda neko misli da sam... Samo malo, ali na kreza napiš. Može, ali ne izvoli. Možda sam pogrešno prezentirao, pa je gospođa sam mislio da mi ćemo od tih para plaćati igrače. Ne. Mi igrače plaćamo, znači svako, ja imam igrača, Bož ima igrača, Kok ima igrača, Ivan Medved ima igrača koji financiramo, on ima igrače koji financira u svom klubu, to nema veze s tim novcima. To nema veze s tim novcima. Trenera morate platiti. Kudovi su plaćali sve vanjske suradnike koji dolaze, vole učiti pjevati, svirati, ja se sjećam i one cure iz Slobodnice i ovih svih. Znači mora se to plaćati. Neće niko džabe doći i raditi. Suđenje se mora plaćati. Oprema, vi znate koliko oprema košta. Jedna vam je lopta 1000 kuna. Nemate tri lopte za igru i nabijemo onu žicu podranu što smo imali. Pa ostane bez te dvije pa kupi ponovo. I moljaka je Dusparu Maruća da se pokloni. Ali postoje mogućnosti sponzora. Ne može, kažu mi koji smo već financiramo jedan dio. Pa ne morate vi. Postoji sponzori sportske opreme. Naprimjer, Kruno Holjevac. Joj, nemojte, to ćete vi jasno. A ja njega spominjem zato što znam, on je sponsor svima. Mi smo to već pet puta njega obišli. Zato što on sponsorira NK City, je li tako? Prvo sad je Antonija na redu. Antonija, izvoli. Ja se zahvaljujem. Ja sad neću prvo nogomet. Mene sad zanima ovi 20.000 kuna što se skinulo sa vjerskih zajednica ili križnog puta. Stoji vama u proračunu, u planu za komunalno redarstvo 50.000 kuna. Da li postoji mogućnost, postoje će to ići 4 općine, da se ta cifra smanji, pa da se umjesto ne oduzme recimo vjerskim zajednicama, znači od njih 20.000 kuna, da se oduzme od komunalnog redarstva 20.000 kuna. Jer realno većina nas ovdje, svi idemo u crkvu, vjernici smo i nema smisla da mi oduzimamo, znači od crkve, ne kažem ja i ovoga, to je za spomenik i spomenik je važan, ali važna je i crkva. A što se tiče nogometnog kluba, vi govorite da treba zadržati mlade, znači iz naše općine. A kako to postoji mogućnost ako igrači iz drugih općina, znači igraju kod nas, gdje onda naši igraju, oni idu u druge općine. Grišće. Oni idu, znači naši igrači iz naše općine, oni koji su kvalitetni, oni idu u druge općine, a vi plaćate drugu. Znao sam. A zašto? Moj stric igraju. A zašto ne biš privukli? Nogometni klub je ljudi iz Stupnika traže novac da igraju u Stupniku. Niko danas ne igra besplatno. Pa onda radije platiti pa, naše ljubavanje. Ja koliko znam, želim da naši ljubavanje. Molim vas, zaboravio sam ko se javio poslije Antonija. Miro, onda ide načelnik pa Toma i Martin. Miro, izvolite. Ja bih sam evo molio ovaj gospodu vijesnike. Da prvo, oni koji nisu igrali nikad nogomet i koji nisu bili u klubu i ne znaju uopće problematiku kluba, da odu stažirati mjesec dana u tom klubu, da vidi šta se dešava, pa da onda dođe ovdje da kaže. Ljudi što je da gluposti pripravite. Malo je novca, pa druge općine, 80.000 kuna klubu dobivaju, mi to imamo 20.000 kuna, pa ja svake godine 30.000 kuna klubu Slatinskog Gradca. Svake godine. Da ne kaže koliko sam dao svoje ovaj, pitanje kad Janje te, to da ovdje govori. Svaki godin, evo. Zato vas molim, dođite u Stupnik, Stupnik, dođite u klub, Slatnik, Slatnik, pa da vidite kada ćete proti to problem. Pa vi ne znate koja je to, sam se vas zesto, dođete na igralište i da djeca mala igraju. Limač. Ja sam doživio, kad došao na igralište, Slatnik, djeca nemaju pit soka. Pa šta mi to da to reći? To je druga sramota, i žalostno, još sam kući, tražio sam novce, idi daj dječkama tamo gdje djeca sok. A djeca ima čaša soka znači, kod da je da ne znaš šta. Zato vas molim, nemojte govoriti nešto to onda, toliko, evo. Ko je sljedeći bio? Načelnik pa ide Tom pa Martin. Opet isprika, ja se više puta za riječ, ali moram prokomentirati. Bio je upit vezan za situaciju oko komunalnog redara. I doista postoji mogućnost, znači ako će sve 4 općine prihvatiti sudjelovanje jednakopravno, što je prijedlog i odluke za naše općinsko vijeće, da taj trošak bude manji i da onda našu općinu to košta 30.000 kuna. I onda bi se stvorila pretpostavka koju je Antonija predložila da se zadrži na poziciji za vjersku zajednicu, znači, a da to ne ugrožava ovu radnju oko komunalnog redara. Samo bih još dodao vezano za udruge općenito. Mišljenja sam da je nekorektno stavljati u jedan određeni nepovoljan položaj sve ostale udruge na uštrb samo prioritetnog područja sport koji se financira, znači sa razine financiranja udruga. Znači ako bi trebalo doći do nekakvog povećanja, trebalo bi povećati znači, na razini onda svih udruga i podržati rad svih udruga u općini jer su sve jednako značajne. I one koji djeluju u području kulture, i one koji djeluju u području sporta itd. Sljedeći je Tomo Pomate. Podržavam ovo što je načelnik rekao, sve su druge vrlo bitne, sve doprinose nekim, doprinose općini svojim radom. Onda sljedeće što mi je upalo, sad ne ja kako se zove Alen, ali dobro, ovoga, sad je rekao da nismo ga dobro shvatili, ovoga, da oni sami financiraju strane igrače. A traži se u proračunu od općine, znači ti 60.000 kuna upravo za naknade igrače. Onda sami sebi uskačete u... Ako financirate, ako kaže on kako se zove da svaki poduzetnik financira jednog igrača stranu, čemu onda te naknade što tražite uopće? Pa ste razumijeli? Imamo suce, imamo opremu, imamo trenere, piše, onda mene sam zanima kako biste vi pravdali prema općini, kako se zove sredstva, ako ste navili da ćete plaćati 60.000 kuna naknade za kako je ono piše? Sportašama. Za sportašama trenere. Kako ćete plaćati, a niste navili, ne znam, nije određen iznos? Nešto, morate vratiti novce uopće. Mi imamo opremu, imamo treneri, imamo domare i to je preko 70.000. Ne, slažem se ja s tim, ali onda čemu ova stavka, kako se zove, ako sami plaćate svoje igrače, te strane igrače, čemu ta stavka uopće da se iz općine plaća? Kako mislite sami? Pa ja sad rekao da sami plaća, da nismo ga dobro razumio. Pa 2-3 igrače nađemo sponzora, pa pravo ste, ali ne možemo da sve nađemo. Pa onda tako reći. Dobro, je li cijela ekipa nogometna igra izvana ili samo par igrača? Pa igra pola, 7-8 ih igra. Izvana? Ma da. I što je vama normalno? Od ovoga, htio sam sam još jedno reći, mi još dobro. O, pa će Sirijici krenuti. On kaže da svako hoće nas onda pobijeti. Rad kluba, ne razumije svako rad kluba. Ja se slažem da ne razumije. Što je rezerve za isto plaće? Ma ne, ja razumijem da svima treba više novaca, ali... Svi govore trebamo znanost, tehnologiju, a mi ćemo sad uložiti još više u sport. Imamo mi koju točku za znanost i tehnologiju? Ja ju nisam vidio da vidim. Pa to, nemamo. To je... Pa znači nije niko predložio da nema svrhe raspravlja. To nije ako... Pa ja nastavljam. Sad kad je Miro rekao da ko nije bio u klubu, da ne zna kako je radit, ja osobno, ajde, nisam nogomet, sliku me samo street smart, sliku me za onu, kako se zove, registraciju, mislim da je neko čak i zabio gol na moju registraciju, nema pojma. Da, ovoga, to je jedino, ali što se tiče da, ajde ja osobno svome, ne mogu reći da nisam neupoznat u rad kluba, kao prvo, moja familija je sportska familija, otac je bio isto predsjednik kluba i ne znam ja šta sve, i moj brat je isto bio, tako da dosta dobro znam, ali znam kako udruge, ja osobno znam kako udruge djeluju i ne možete ovoga sada reći ostalima da ne znate kako sportske kako sportski klubovi djeluju. Ovoga. Možda i je teže, slažem se da je teže, imate više aktivnosti svaki tjedan, jednu putovanje vamo, plaćanje sudaca, slažem se. Imate proračunu kako se zove višak, više sredstava naspram ne znam ja naspram kluba. Bože kuda. Klub dobije ne znam ja 30.000 ili koliko već više sad sam se izgubio manje. Ali ukupno, ja izaberu grožđa i za sve dobre, za manifestacije, to što sve ukupno zaokruži. Naspram koliko biste vi sad dobivali po ovom prijedlogu proračuna, to je pa za pa 3 ili 4 puta više nego... 300%. Da, 300%. Ovoga. I ja vjerujem da samo vi trebate paziti u klubu, to je opravdati ta sredstva koje vi tražite od općine. To je moje. Martine. Sljedeći, evo, ja bih se osvrnio na prijedlog programa, znači, znači za sljedeću godinu. Znači, u prijedlogu programa je samo u jednom slovu spomenuti Krajačići. I to je što se tiče mrtvačnice, mislim da nama Krajačićima nisu problem mrtvi, nego živi. Slažem se, mrtvačnica treba i to je glavni projekt, ali znači treba i ovaj amandman broj 5, znači za uređenje dječjeg igrališta koje je devastirano, na kojem se okupljaju djeca. Ja sam osobno tamo tjekom ljeta 2 puta tjedno s djecom, djeca se nemaju gdje igrati, djeca nemaju gdje vježbati što se tiče vatrogastva, a prije godine dana su bili prvaci županije na takvim uvjetima. Stoga, znači, ovaj amandman molim da se, znači, uvrstit će se u proračun i da se u iduće godine realizira, da se to igralište asfaltira, da djeca imaju gdje igrati nogomet, da djeca imaju gdje vježbati što se tiče vatrogastva i svega ostalo. Evo, toliko. Dobro, ko se još javlja? Ja samo još jedan, pošto malo izaću vani. I sad 200.000 kuna, pa jer mnogima odmah da će stupnik dobiti 100.000, slatnik 100.000. Međutim, mi sam zaboravio, nisu mi sam dvije jedine sposle udruge. Znači ima sposle udruga veterana koja pripomaže školi nogometa, znači ona je uključena u to. Znači imamo šahovski klub koji dobija iz ovog novca. Znači ovo nisam nogometni klub. Točno. Znači, ima i 200.000 na čemu nastupnika. Da pojasnimo, 20... U stavkama nije navedeno to. To je to zato što je proračun treća razina u pet. Nije, ide natječaj za udruge, ne. 25.000, evo pojasnit ću ja, 25.000 ide športskoj udrugi. I iz tih 25, tako sam ja načelnik kad dobro shvatio, 5 ide za školu nogometa u Slatniku i 5 u Stupniku i 10.000 kuna je predviđeno za šahovski klub. Znači to je 35.000 kuna. Ovih ostalih 165 se usmjerava za nogometni klub u Slatniku u iznosu od 85.000 kuna i 80.000 kuna za Brodski Stup. Ako sam ja to dobro. To je zato da se projekcija, zato što sam bio predsjednik kluba i znam koliko košta, ostalo mi na matematiku sponzora. To je 165. I 35 je 200, da. Da. Tako da mi razliku tu što fali još namaknemo iz sponzora. Ako dozvolite samo. Može. Znači i športsko društvo Brodski Stupnik, Stari Slatnik i šahovski klub Zrinski su se također javili sa svojim nekakvim procijenjenim potrebama. Znači športsko društvo je navelo 30.000 kuna, to je nešto uvećano u odnosu na prošlu godinu. Sad je predsjednik već obrazložio kako djeluje športsko društvo, od tih 25 dobivenih, znači 10 odmah ide znači, kao potpora školama, školama nogometa uz provedbu svih nekakvih drugih aktivnosti itd. Šahovski klub Zrinski 7.250 kuna, njihov je zahtjev. Ja ću reći sasvim pristojno i realno. I njima više i ne treba. A s druge strane, ako će se donijeti ta odluka kakva će, kako vi predlažete, znači, općina financira udruga je sukladno pravilniku o financiranju udruga, koji ima svoje kriterije. Znači, što će reći kriteriji? Da li će ti kriteriji u kriterijima bodovanja doći do računice te koju ste vi naumili da tako... Ne mora znaš da će doći, ne mora slati doktor 85, može doktor 82. Ako je manji bodo, ja karikiram, možeš potkao druga dok više nek što je dozadno. Govorim reći, govorim u smislu, ako je to sve nešto tako, ta nekakva režija, tako, onda se neko treba pozabaviti s kriterijima i dati prijedlog na općinsko vijeće o izmjenama kriterija. Jer onda će nastati problem kad povjerenstvo koje bude provodilo natječaj i bodovalo, kad se sve izračuna, neće ispast računica kakva je bila zamišljena. Mislim, samo dajem na znanje. Da zaključim ovu točku. Vi Lezu pišete da će se na idućoj sjednici, bit će točka dnevnog reda o kriterijima bodovanja za sportske udruge. Da sad opet ne gubimo vrijeme. Da samo za sportske ili za sve udruge? Može i za sve udruge, ja osobno nemam ništa protiv. Sport je bio u prvom planu, pa evo, uglavnom navedite za sve udruge, pa ćemo mi onda kao vijeći na kriterij bodovanja, pa evo, onda ćemo tu malo pobliže vidjeti kako te neke stvari funkcioniraju. Da sad ne gubimo vrijeme, možemo ići u krug, evo, 10 sati je mi i još nismo na sedmi. Dobro. Ja predlažem da ove sve točke iz točke 6 prihvatimo, izglasamo odjednom, s tim da se navede znači da će se amandmanima automatski izmijeniti programi koji su znači bili navedeni u prijedlogu. Prosti, imaš još izvršenje što drage će treba, to nije. Prijedlog odluke, dobro, evo ja se izvinjavam. Zahvaljujem se Martin, evo Dragice, molit ću vam samo prvo. Zapravo, ne, ja sam isti to mogu pročitati, to je da odluka koja je zakon o proračunu nalaže da se izvrši kod donošenja proračuna, moramo donijeti odluku koja prati izvršenje tog proračuna. Evo, tu se uopće odredbe rečeno što zapravo, što se s njom sve regulira, znači utvrđuje se struktura prihoda i primitaka, proračun dalje se govori da su propisane ovlasti načelnika u izvršavanju proračuna, upravljanje financijskim i nefinancijskom dugotrajnom imovinom, zaduživanje općine, davanje jamstava, za zaduživanje pravnim osobama i ustanovama, Tako da zapravo, evo, ne znam, ako nešto posebno vas zanima, evo, tu odnosno je dakle regulirano kako treba izvršavati proračun, on se izvrša od 1. do 31. 2018. Je li ima ko pitanja po pitanju ovoga? Dobro, nema. Evo, ako je onda to tako, tko je za ovakav prijedlog proračuna sa ovim priloženim programima? Molim vas glasanje. Rekao sam, znači da se amandmanima automatski mijenjaju program i da se oni automatski uvrste u proračun. Znači s povećanjem ove koje smo iznijeli, da, znači da se glasa o proračunu s ovim priloženim amandmanima koji su... Sad ti se proračun tim povećava. Naravno, tog smo svjesni. Čekaj, je li na nuli on ili... Onda nije na nuli, dobro. Nema veze, mi će u minusu. I država je u minusu, svi su u minusu. Ali proračun sa manjkom i za ovo što je, za ovo što ovi amandmani pokaže. Koliki će biti manjak otprilike? Pa ne znam, sad je 200 kuna, 204, mislim. To je samo ništa. Država je u minusu, bit ćemo i mi, pa šta nam Bog da. To je dobro ovako da vijeće donese. Nema veze. Pa ne, mislim da nije protiv. Ako država može biti svake godine 10 milijardi kuna, možemo imati 200.000 otići u minus. Dobro, ko je onda za ovakav prijedlog proračuna? Dobro, suzdržanih. Dobro, protiv, znači prihvaćeno 8 glasova za, 3 suzdržana i 2 protiv. Nisam ja nešto rekla, ovo, ne znam ko se razumije, ovo je kontni plan, pa samo nekaj pojasni zašto nije ispravno ovo. Ne znam ja to... samo čitam šta piše. Dobit ćete pismeno objašnjenje. Dobro. Ja nije ispravno, sam... Dobro, poštivam. Točka 7. Odluka o prihvaćanju ponude za prodaju zemljišta u poslovnoj zoni Rižino polje Brodski Stupnik i 205. načelnik. Ovo sam zasvijek svičan. Znao polako. A smo ovi N točaka brzo, ne mogu ni prelistat se. Prijava na natječaj koju smo dobili od Vindon D.O.O. Lučka ulica 4, Slavonski Brod. Na temelju odluke općinskog poglavarstva općine Brodski Stupnik, da ne čitam sad klasu, još vem broj, to je još iz prethodnih godina, koja je definirala raspisivanje natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnina u poslovnoj zoni Brodski Stupnik i Rižino polje, tvrtka Vindon D.O.O. Lučka ulica 4, 35.000 Slavonski Brod šalje prijavu na natječaj za kupovinu katastarske čestice broj 1915/1 77.136 m2 u katastarskoj općini Stari Slatinik, a na kojoj je došlo do raščlanjivanja na više čestica, stoga se ova prijava odnosi na kupovinu novo nastale čestica na istoj parceli, pa se odnosi na čestice 1915/5 koja je 5001 m2 i 1915/7 13769 m2. Priložen je investicijski program Vindona koji kaže da namjerava u poslovnoj zoni dogradnju novo izgrađene farme za uzgoj tov purana, kupnjom navedenih čestica, Vindo namjerava izgradnju dodatnih 4 objekta za uzgoj tov purana, postojeću novo izgrađenu farmu sa 8 objekata i svim popratnim infrastrukturama. Investicija za 4 objekta će iznositi oko 13 milijuna kuna, te se planira gradnja sa početkom u 4. mjesecu 2019. godine, završetak do kraja 2019. godine gradnje. Kako se farma nalazi na području općine Brodski Stupnik, Vindon se obvezuje da će prvenstvo pri zapošljavanju imati stanovnici općine Brodski Stupnik, a ukupno će potreba za novim radnicama biti oko 5 radnika za novo izgrađene objekte. Priložili su dokumentaciju koja je potrebna, izvadak iz sudskog registra, podaci o solventnosti, informacije o bonitetu, priložen račun dobiti i gubitka unazad 2 godine, potvrda porezne da nema duga poslovnog javnog davanja, potvrda da nema duga dospjelih dugovanja prema općini Brodski Stupnik i potvrda o izvršenom nalogu u iznosu 9.385 kuna kao jamčevina za početnu cijenu iz prijave. Samim time, znači to je dokumentacija koja je potrebna i oni su ovdje naveli da su dostavili što su dostavili i ta komunikacija je i ranije bila upit s koje strane što je potrebno dostaviti, pa smo ih mi na to sve uputili. I drugi, znači, dokumenata nismo ni tražili. Znači, jasno je određena cijena od 10 kuna po metru kvadratnom za u našoj poslovnoj zoni, što bi onda činilo, znači, da je to 18.770 metara kvadratnih puta 10 kuna, iznos koji bi oni trebali uplatiti, znači, na račun općine Brodski Stupnik za kupovinu navedenih čestica. Evo, mislim da sam ja... Hvala načelniku, otvaramo raspravu. Da li se netko javlja? Nije bilo drugi. Evo, ja ću samo reći da je ovo hvala vrijedna odluka, daj Bož da ih bude više, da imamo više novaca za trošiti. Ja osobno podržavam, nadam se da će i drugi. Evo, stavljam na glasanje ko je za. Konstatiram da je jednoglasno usvojena odluka. Prelazimo na točku broj 8, prijedlog odluke o izmjenama odluke općinskim porezima općine Brodski Stupnik. Izvjestitelj Dragica Lončar, Dragice, izvolite. Zato što znate da smo na drugoj sjednici donijeli odluku općinskim porezima. Sukladno zakonu, nakon toga je došlo do izmjene zakona gdje se naložilo da se mora uskladiti odluka i vratiti, da ostaje na komunalna naknada, nema još uvijek poreza na nekretnine, na kuće, na ove zemljice. Tako da zapravo evo moramo znači, donijeti odluku o izmjenama i dopunama odluku općinskim porezima i nju isto tako objaviti naravno novinama i svim ovim glasilima. Ja sam tu kroz ove članke navela što se zapravo briše. Imamo ovdje odluku, dakle briše se ovaj dio koji se odnosi na porez na nekretnine. Ona je evo usklađena. Tako da, što će biti sljedeće godine, to nam čeka, ne znam, da moramo postupiti po ovim izmjenima i dopunama zakona i dakle, staviti vam izmjenje porez na nekretnine koji je bio u prvoj odluci da nam primjena od 1.1.2018. Dobro, hvala Dragici. Tko je, da li se netko javio za raspravu? Tko je za ovakav prijedlog odluke? Konstatiram da je jednoglasno usvojeno. Točka 9 je, ima dvije podtočke. Prva je prijedlog odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva, gdje je izvjestitelj načelnik. I druga je odluka o komunalnom redu općine Brodski Stupnik, gdje je izvjestitelj Dragica. načelniče. Hvala. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, nadzor nad provođenjem komunalnog reda na području jedinica lokalne samouprave obavlja komunalni redar. U pravcu rješavanja ove zakonske odredbe obavljeni su razgovori, kao što sam već ranije spominjao, sa susjednim jedinicama lokalne samouprave, znači općinama Berlina, Orijovac, Cibinj, te je zbog organizacijskih kao i financijskih razloga postignut dogovor oko donošenja odluke o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva. Predlaže se općinskom vijeću donošenje predmetne odluke i ista se upućuje na raspravu i usvajanje. Dobro, hoćete imati ovu svoju pa ćemo onda skupa prokomentirati. Pa upravo zapravo evo, donošenjem ove odluke zapravo će dati mogućnost, kako bih rekla, postupanje po ovoj odluci komunalnog reda. Džaba je donijeti ovu odluku o komunalnom redu, ako zapravo nemamo komunalnog redara, nadzor koji će to zapravo evo, pratiti provedbu te odluke. Evo ona je, djelom smo ju uskladili možda sa ovim jedinicama koje ćemo evo, zajedno imati zajedničku komunalnu redarstvo, da zapravo budu evo, nekako te odrede slične. Zakon o komunalnom gospodarstvu doživio niz izmjena i dopuna, tako da smo mi našu prvu odluku imali smo, ovdje vidite ovim prijelaznim odredbama, članak 61 da se stavlja van snage, čak i 95 nije mijenjana, jer ono, dijelom je se mogla koristiti, ali uistinu kažem, bez komunalnog redara, ova odluka je ono, mrtva. Ja imam samo jedno pitanje po tom prijedlogu odluke, pod točkom 5. Kaže, za provedbu ove odluke zadužuju se jedinstveni upravni odjel općine Brodski Stupnik, općine Berlin, općine Oljevac i općine Sibinj. Jel mi možemo u svojoj odluci koju mi donosimo reći ko je zadužen za provedbu u Berlinu, Oljevacu i Sibinju? Jel je to negdje propisano svrha pa je to samo navedeno u odluci? Znači članak 5. Gdje kaže, za provedbu ove odluke zadužuju se jedinstveni upravni odjel općine Brodski Stupnik, Berlina, Oljevac i Sibinj. Pa znači mi donosimo tu odluku. Mi možemo donijeti odluku gdje mi kažemo ko je nadležan za Berlina, Oljevac i Sibinj. Da. I sad se vraćaš na ovu prosti odluku o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva. Da. Jel ne znam, mislim, ovo je naša odluka. Da. Zato pitam, ne znam, jel to negdje s neke više instance, jer ja mislim, po meni bi bilo logično da mi sami za sebe donosimo odluku. A šta će Sibinj, kog će oni zaduživati, zato mislim, to je njihova stvar, mi nemamo s tim ništa. Mislim, možda i ovo točno pita, malo mi to bode u oči, evo sam, mislim, nije to ništa strašno, ali evo, samo da... Onda dobro, ako ima negdje gdje su se svi usuglasili, nema uopće problema. Čak je stigao prijedlog od općine Sibinj koja je imala već općinsku vijeću. Onda ok, evo, isto samo pitam. Evo, otvaram raspravu po pitanju komunalnog redarstva. Evo, ako evo ja bi se prvi osvrnio na to, ja sam komunalnog redara zazivao već 10 godina, izazivam ga i dalje, izazivat ću dok god ga ne budemo imali. Jer mislim da nam je stvarno potreban, mi živimo u 21. stoljeću, uvjeti su nam, ja govorit ću iz perspektive svoje ulice u kojoj živim, koja nekad više liči na poljski put nego na ulicu, o tom niko ne vodi računa, evo, isključivo iz razloga, jer nemamo odgovarajuće službe koje mogu izaći na teren i upisati određene prekršaje nekih ljudi koji se ponašaju kao da je cesta samo njihova. Znači, krenuši od blata i od takvih drugih stvari gdje su ono doslovno neljudski uvjeti u kojima djeca idu u školu. Zna Maja o čem pričam, ona također živi u Spodrednoj ulici, glavne ceste su nam još koliko toliko čiste. Ja ću samo reći što se tiče komunalnog redara, znači ja ću dići oba dve ruke za komunalnog redara, ali mi po pitanju toga, ja sad ne znam koliko nama zakon dozvoljava, mi tog komunalnog redara koji će to raditi, koji će biti izabran od strane ove četiri općine, moramo stvarno prisiliti da radi, a ne da pola dana sjedi u kafiću i pije kavu. I želim da se probamo na neki određeni instrument osigurati da je on na kraju godine nama dužan podnijeti izvještaj i da mu sve ili bar dvije trećine općina moraju dati pozitivno rješenje da može nastaviti raditi. Znači, ako ja nazovem komunalnog redara i prijavim nekog, a on ne dođe, onda taj komunalni redar ne svrha. I onda on ne prima plaću za rad, nego za nerad. Znači, mi se moramo osigurati da on stvarno radi svoj posao. I moj bi bio prijedlog da se sve četiri općine usuglase, to ti Gorane prokomentira s drugim načelnicima, da taj čovjek ne bude iz ovih općina. Isključivo iz razloga da se ne bi dogodilo da nekom pogodi. E, moj susjed iznao blato na cestu i jebio ga, kako ću prijaviti susjeda. Nek to bude neki čovjek koji tu nikog ne zna i koji će svoj posao raditi. I da je dužan općinskim vijećima sve četiri općine podnijeti izvještaj o svom radu, pa ćemo mi ocijeniti, pošto ga mi plaćamo, da li on zadovoljio ili nije zadovoljio. Ja sad ne znam koliko je to zakonski izvedivo, ali evo, Gorane, kad budeš pričao s drugima, evo, molim te, provjeri kako drugi načelnici, evo, po tom pitanju. Znači, ne treba ga žaliti ni platiti, ali nek stvarno radi svoj posao, jer nam je baš potrebno. Evo vi odite u moju ulicu, kad traktor ide u polje, to je strava i užas. Josipa živi u mojoj ulici, Maja živi u Stupniku, to je katastrofa. To ne, tu nema asfalta, to je čisto blato. Još dadu gas lijepo da se... Pa naravno da očisti, neće u svoje dvorište prljav traktor. Koji je ovaj novi, nova ulica preko? Znači, evo, ja dajem sugestiju, volim vas drugi da se uključite, po meni ovo jako bitna tema. Ti Goran, evo vidi s drugim načelnicima šta drugi ljudi kažu. Ne treba ga žaliti ni platiti, ali mora raditi svoj posao. Znači, a ne da on pol dana pije kavu i kao, ja dobro, evo sad je podne, evo sad mogu ići kući. Onda nam ne treba, onda bolje da ga nema. Nećemo džabe trošiti novce, preusmjerit ćemo ovih 50.000 negdje drugo. Da, definitivno znači bilježit da svi poziv mora ići prema općini ili centru gdje će biti u Orijovcu, u red ili gdje, i da se bilježi i da se naziva ljude koji su zvali na povratnu informaciju, tako tipa je. Ko kad te nazove tekom kako si zadovoljan s rješenjem. Ja mislim da se mi moramo tu maksimalno osigurati koliko možemo da on stvarno radi svoj posao. Ako će to tako biti, to će biti to. Dobro, ja slažem s tim da treba komunalno reda i podržavam ovo što ti kažeš iz drugih općina. Možda iako ne bi bilo loše nekog iz naše općine, ali teško će to biti. Ali što se tiče ovog blata, to sam htio sam napomenuti, teško ćeš ti tu uvesti reda. Jedino ako čovjeka uvatiš baš na... Baš udadijem. Vidi, ja tomo vidim svaki dan prolazak. Ja, meni je jasno da blata bit mora. Ali ako on ne može ono veliko blato stati ispred pruge i očistiti i proći normalno kroz, ja ne očekujem da moja ulica bude čista, a ne treba je biti volke buse blata pred mojom kućom. Ne, ja slažem da što biti prekršaj, ali ti mi možemo, mi možemo eventualno danas, sutra ispod pruge, recimo, gdje možemo napraviti otresište gdje će on u 100 metara očistiti tvoj traktor pa iznet 70% manje blata na cestu nego što sad iznosi. Ja točno znam koji ljudi namjerno daju gas. Namjerno mu je to valjda zanimljivo da očisti blato do moje kuće. Ja, propisana kazna je 1000 kuna, ja ću počet prijavljivati. Ne zato što sam zločest i loš čovjek, nego zato što mi je dovoljno. Ja sam probala slikati. To je bezobrazlu konovo do kraja nije. Djeca se voze po ulici, upadaju sa bicikla. A možeš misliti kad idu u školu. Idu u školu, dođe kod da je bio... Ili idu na vlak, isto tamo dođe... Kod da je išao kopat kanal, a ne u školu. To je strava. To je baš problem. Evo, molim da se još neko uključi u raspravu. Daj, ovo je bitna tema. Evo, molim vas da kažete šta mislite. To je hvala vrijedno, ja znam dok je bio stari, onaj iz Lužan, Dabčić, komunalni. Makar su se grane kresale ispred kuća, kad ljudi idu, on je došao po ukucu. Grane okreši, ljudima smeta. Vi ćete prezi, možemo malo kako bih rekao ona da ljudi... Postupaj, ne, ja garantiram kad se neko opali po džepu jedan puta da mu više neće. On je jedan put zapretio i... Kad on jednom plati 1000 kuna, drugi put je paš tako. Sigurno će. No, to je da. Evo, to je moja mišlja. Da, evo ja. Možda. Nije problem, ne treba odmah kažnjavati, mislim, treba upozoriti. Naravno, to oni će komunalna reda će vjerojatno raditi i mislim da je mnogim ljudima dovoljno i samo upozorenje. Nije dovoljno. Dva puta smo mi zaustavljali ljude na cesti i zamolili očistite. Ne, dobro, drugo je kad nikoga ne komunalna reda pošalje. Dobro, ja sam za preventivu na početku, ali mi moramo imati represivne mjere. Znači, ako nećeš se pridržavati, plaćeš kaznu. Pa ako imaš novaca, plać svaki dan. Super. Nama još bolje, imat ćemo mi više. Ne znam, vi ćeš odluče se između načelnika, ali što bi čovjek iz... Dobro, ja evo, ja sam zato rekao Goranu, ja ne znam, uglavnom ja ideju podržavam. Sad kako će, šta drugi ljudi misle, to će nama Goran reći na idućoj sjednici, šta su drugi načelnici rekli. Može. Ali ja sam definitivno za ovo. Ali da se mi ogradimo maksimalno. Boja, taj komunalni redan bi spreman na sve. Pa za... I pomogućate gdje na božanjenost. Trebamo drago je. Alene, brzo se to riješi. Brzo se to riješi. Plat ćeš jednom i drugim kuće spašta. Sigurno bude. Ja drago je, bio idealan. Malo je njih koji mogu plaćati svaki dan po 1000 kuna. Da li se još netko javlja? Dobro. Ja bi sam nešto još. Može mi da reci. Reci mogu danas raditi. Dugo vremena, to ti kažeš, ti spominio da treba gumna reda, a nisam mogao to doći nikad, jel? To vi kažeš da naše općine treba biti. Pa ja sam profesionalni čuvar na cijelo, od Slatnika do Lužana. Nema to veze. Ja napravim prijavu za istupnik, imao sam projektu za dosta ljudi u Slatniku i Lužan, kak to veze ima. Svoj posao radi, ali ako on ne radi svom poslu, on nekom odgovara, jel? Znači, ne zoveš njegov... Pa da, u biti nema veze odakle, jer zato ja želim se da nama da znači, mi ga plaćamo i nama će odgovarati. Kako si došao, tako ćemo mi izdvojiti 50.000 kuna... Možeš da ugovoru piše, da ako ćemo mi izdvojiti 50.000 kuna iz svog proračuna, da on dobije plaću, da je reda nama odgovara. Da li se još netko javlja? Dobro, ako ne, ko je za ovakav prijedlog? Konstatiram da je jednoglasno usvojeno. Prelazimo na točku broj 10. Prijedlog odluke o donošenju plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Brodski Stupnik za 2017. godinu i prijedlog plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Brodski Stupnik za 2017. pod oba dve točke je izvijestitelj načelnik. Temeljem Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom potrebno je donijeti plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Brodski Stupnik za 2017. godinu, a tako će trebati znači i za 2018. godinu sukladno odredbama tog zakona, te sukladno preporukama koje su navedene u izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinice lokalne područne samouprave na području Brodsko-posavske županije, a za općinu Brodski Stupnik. Planom upravljanja i raspolaganja imovinom određuju se kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Brodski Stupnik za 2017. godinu i provedbene mjere u svrhu provođenja strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Brodski Stupnik za razdoblje 2018. do 2023. a koja će biti upućena općinskom vijeću na donošenje početkom sljedeće godine. Također analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine, godišnji planovi upravljanja i raspolaganja pojedinim oblicima imovine. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Brodski Stupnik za 2017. odnosno njegov sadržaj u potpunosti usklađen sa obveznim sadržajem propisanim uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Obzirom na činjenicu da se ovim planom upravljanja imovinom na godišnjoj razini osigurava učinkovito transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu općine Brodski Stupnik, predlaže se općinskom vijeću njegovo donošenje. Hvala načelniku. Da li se netko javlja za raspravu? Ako ne, ko je za ovakav prijedlog? Konstatiram da je jednoglasno usvojeno. Zatim točka broj 11, prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u općinskom vijeću u 2018. godini, izvjestitelj Dragica Lončar. Pa mi svake godine zapravo vrijeme donošenja proračuna donosimo i odluku koja prati to odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka. I vidjeli ste vjerojatno i proračunima pozicija kojom je određeno koliko po svakom vijećniku znači 500 kuna. I pojedina politička stranka dobiva onoliko koliko ima mandata u vijeću. Tako da, to ono se isplaćuje. Otvaramo raspravu. Faktalno. Da li se netko javlja? Ako ne, tko je za ovakav prijedlog? Konstatiram da je jednoglasno usvojeno. Prelazimo na točku broj 12, prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o naknadi troškova za rad, odnosno izgubljene zarade člana općinskog vijeća i njihovih tijela. Izvjestitelj sam ja, znači ono već što smo pričali. Prijedlog je da svi vijećnici nemaju naknadu i da ta stavka u proračunu košta 0 kuna, da izbjegnemo da na određene vijećničke naknade plaćamo poreze i doprinose koji općinu koštaju ovako. Ti novci ostaju u općinskom proračunu koji se mogu kvalitetnije rasporediti za neke druge stvari. Otvaram raspravu. Da li se netko javlja? Ja sam izvolio. Ja bih mogla obrazloženje kvalitetnije rasporediti. Ti tumačiš kvalitetnije rasporediti na svoj način, a svoj, molim te konkretno. Evo, konkretno, naše naknade vijećnika, jel što vi kažete s ove druge strane, nisam ja rekao s druge strane. Dobro, rečeno je ovdje. Ovako, bile su usmjerene jedna serija Išla drumaricama koje su imale svoju manifestaciju, znači ove godine prvi puta, trebala su im sredstva. Hvala svima. Drugi puta je išla Bass Wireless za radionice koje su također organizirane za ostanak djece u ovim općinama, u ovoj općini. I mislim da su to sve hvale vrijedne akcije. A smatram da sa ovakvim prijedlogom udruge koje su do sada financirane neće imati apsolutno nikakve koristi. Dobro, ajde, evo sad samo da ja ti govorim. Znači, mi moramo platiti doprinose i poreze na vaše naknade da bi vi nekom dali taj novac. Znači, ti hoćeš reći da ako vi ne dobijete naknade, udruge neće dobiti novca. Ne, ja želim konkretno da se konkretizira, znači kamo idu te naknade. Pa evo, sad smo raspravljali u proračunu 2 sata. Kome? Sad smo 2 sata raspravljali o proračunu. Znači većina vijećnika je... Da, većina vijećnika je odlučila da to prioritet. Ja se ne slažem s time da sva naša naknada od svih naših općina ide znači sportskim udrugama. Ne slažem se s time. Ja smatram da bi se trebala proporcionalno rasporediti. Ne bi ja rekao da je sportskim, koliko vidim da je i kurovima povećano, znači sredstva povećano, znači pjevačkim skupinama, znači raspodjeljuje se na sve. Što je načelnik rekao, znači to ide iz naših sredstava zarade, znači uštenom, znači, evo koliko vidim po ovom proračunu i udrugama, ostali povećano, tako. Amandmanom je udruženo da to ide, bez amandmana. Da. Ali amandman je prihvaćen. Da. Cilj je bio da izrednjamo, da dajemo poveze dobiti s nekom drugim, nego da ostane nam. Drugi dohodak, on se mora tako obračiti. Tako, i to košta, a ovo ne košta ništa. Ok, ali možemo mi nekakav amandman da priložite? Možete mi predložiti svašta. Što se mene tiče, hoćete s komaricama, udoma, ja svijek da se pomoli udrugama. Pošteno. Da ljudi ne daje sok za papare. Zato i zato sam ja otvorio raspravu da kažete šta mislite. Znači cilj je bio da u općinskom se... Zapisnik uđe da nisam zato da se odreknem, znači ja se odrećem svoje naklade, ali ne na ovaj način na koji je to predloženo na ovoj sjednici. Napiši da je predsjednik vijeća rekao da je to pošteno i da on to uvažava. Zato smo i otvorili raspravu da raspravimo. Znači, mi smo se vodili ciljem, ako se ne isplaćuje to, ne mora se isplaćivati kao drugi dohodak, ti novci će direktno ostati u proračunu i ti novci će se, znači što bi ošlo na poreze i doprinose, moći se potrošiti negdje drugo. Umjesto što će se dati državi. Jel' tako? Predsjedniče, mogu li ja onda računati, čekajte, nisam još pitala, mogu li onda računati kada nama bude trebalo za nekakve druge udruge sredstava da će to biti odobreno? Ako bude sredstava, naravno da će biti. Pa nema ako bude, znači bit će sredstava. Ja se nadam da hoće. Dobro, onda ćemo vidjet ćemo kako će se proračun puniti. Jel ovako, prvenstveno zavisi od proračuna i sa koje izvora se on puni, znači troškovi. Znači ako nema sredstava, ne može dobiti udruge po tim. Dobro, s obzirom da se mi odričemo u svrhu udruga, sportskih i svih ostalih, tih sredstava ima. Jel tako? Koliko sam ja shvatila. Nigdje ne piše da se ti odričeš u korist sportskih udruga. Znači, ukida se naknada, a trenutno je ovim proračunom raspoređena kako je raspoređena. Možda će nagodno biti kudu 100.000 kuna, ja to ne znam, neću sad prognozirati šta će biti nagodno. Prvo moramo igrati što ima predstavljati. Čuj, prioriteti su taki, većina ljudi je tako odlučila i to se mora poštovati. Evo. Mislim, ne znam šta drugo da ti odgovorim. Dobro. Ne moramo se svi slagati, to je tako kak je. Meni je žao, a ne znam šta ti drugo da rekao. Dobro. Da li se još netko javlja? Ja ne znam, mogu ja sam reći na moje džabe raspravljati. Svakako ćete donijeti odluku kako je da je. Sam znam da s naše strane je, ko što kaže, bila dobra namjera da mi imamo nekog utjecaja na to kome ćemo davati. Kome ćemo svoje naknade dijeliti, ovo sad se vrati nazad, naravno, u općinski proračun. Ali mi to nismo odlučivali kome ćemo mi svoje naknade dijeliti. Znači, naknade naše su bile prošle u kraju. Ne, slažem se. Ja sad mogu reći da su moje naknade ošle za one babe što su išle kupati. Prosti, mi smo samo htjeli imati neku kontrolu nad tim sredstvima. Jer svakako kad se vrati proračun, opet mi nemamo kako za kontrolu, nego naravno imate većinu. Ja mislim da nijedna udruga nije zakinuta u ovom proračunu. Mislim da nijednoj udrugi nije smanjena sredstva. Čuj, ti znaš da sam ja u 100 udruga i eto, to je bio naš, kako se zove. Svako to gleda sa svoje strane. Ja mogu reći da meni smeta ovo, tebi ono, meni je to sve jasno. Ali evo, prioriteti su ove godine takvi. Marko, izvoli Pavan. Ja se prije, pa mislim da ovdje cilj upravo ono što mi štedimo stalno, ne znam, nije, a ovdje plaćam te sve doprinose prireza, pa mislim... Pa nije problem, da. Tako da, ono što ste vi doniram ovom, ja sam svoje novce isto donirao, nikom nisam rekao kom ako zanima reći, donirao se za svoje novce i ne smatra se moja hvala sam donirao novce, jer su meni sve udruge jednake i na sve gledam jednako. I volim da se svima jednako. Tako da mislim da će ovi novci ići, opet želim i mislim da i smatram da će otići ravnomjerno sve u grupu. Ja sam htio reći, meni sad ovo nikakva situacija nije jasna, znači ja sam se direktno odrekao svoje naknade i moj bio prijedlog da se odričemo naknade. Znači, sredstva su u ovom proračunu po prvom prijedlogu bez amandmana povećana i ostalim udrugama, tako. Znači, dio mog novca koji sam ja nisam htio uzeti. Znači, nisam zbunio što je... Naprimjer, meni nije isplaćen novac, nisam ti odi nogometo klub, na kraju nije mogu ići nogometo klub, ali ga spodijelio svima udrugama. Znači, kudu i pjevačkim skupinama i nogometo klub od mojih naknada, od svih naknada. Znači, nije ošao sam nogometo klub. Ja sam se odrekao prije, u 7 mjeseci, odmah prvi sam, mislim, potpisao i odrekao svoje naknade. I s tim novcima koji je ostalo, znači, povećan je fond i kudu i pjevačkim skupinama i svim tim udrugama koji postoji. Od mog djela novca i ne bunim se. Samo da evo iskomentiramo na vijećnika Ključevića, znači apsolutno niste u pravu, jer ono što je odlučeno koliko će dobiti koja udruga je definirano nakon provedbe natječaja kojim se financiraju udruge, to je bilo negdje u ožujku. Ne, govorim za ovu godinu, sad za novi proračun. Ne. Ti sad se apostrofirao na odluku koja je bila prva odluka. Ti si rekao kako su ostali tvoji novci koji su raspoređeni, ne znaš, i povećan fond udrugama. Pa, nije istina da je povećan fond, jer fond je bio određen i fond nije povećavan niti jednoj udruzi u 2017. godini, jer je bio određen i definiran natječajem, znači koji je proveden u ožujku mjesecu. Sad je situacija druga, ali ti govoriš o nečemu što je bilo i govoriš kako je povećan sa tvojim mjesečkom naknadom povećan. Dozvoli, ja sam... Dozvolim, predsjedniče, mogu li završiti? Može. Znači, da objasnim situaciju, nakon prve odluke općinskog vijeća, znači nije, znači, budžet povećan niti jednoj udruzi, nego je otišlo u masu proračuna za nekakve troškove druge. Znači, nije otišlo i nisi u pravu kad kažeš da, eto, otišlo je to nekim udrugama. Nije istina, jer udruge koliko je određeno da će dobiti po natječaju, toliko su i dobile. Znači, nisu dobili uvećano za 150 kuna više nečije vijećničke naknade. Sada možda može postojati mogućnost, ali i ne može postojati mogućnost kad smo odredili da će za kulturu dati se toliko, da će se za ovo dati toliko, a ovim amandmanom je povećana samo pozicija za sport. Pa vrlo je jasno gdje će otići. Na poziciju sport iz kojeg se financiraju udruge koje se bave sportom. Jasno. I što htjela sam reći, samo kad govorimo o nekakvom smanjenju troškova s obzirom na naše naknade, ja mislim da trebali ste možda malo više misliti kad ste ove amandmane pisali o smanjenju troškova na nekim mjestima, konkretno na onima na koje sam ja već upozorila, to je kod udžbenika i kod sportskih. Informacija koju ja imam, ja ne znam da li je točna, ja se nadam da je, da od 2019. će svi učenici imati besplatne udžbenike koje će financirati država. To je informacija koju ja ne znam da li je točno. Znači, to je informacija koju sam ja dobio. Ako je to istina, onda kupovina udžbenika za godinu dana nema smisla. Ako će od 2019. država svima platiti. Ja ne kažem da je točna. Ja sam tu informaciju dobio, vrlo brzo će se saznati da li to je ili to nije. Ako je to tako, onda ova kupovina knjiga nema smisla. Za 4 godine, ako ćeš 2019. državu kupiti. Evo, ali nema da znaš da je to točno. Živ bil pa vidim. Da li se još netko javlja za raspravu? Dobro, ako ne, tko je za ovakav prijedlog odluke? Suzdržani. 8 za, 1 suzdržani, protiv. 4. Konstatiram taj prijedlog većinom glasova usvojen. Točka 13. Prijedlog odluke o uvjetima obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje na području općine Brodski Stupnik izvjestio Zagica Voča. Zakon o trgovini je rekao da zapravo je omogućeno da će obavljati trgovine na malo izvan prodavaonice putem, znači pokretne prodaje. I pokušali smo ovom odlukom regulirati kako će se to provoditi. Malo smo se konsultirali sa susjednim općinama. 500 kuna je Bebrina, Sibin, čini mi se Jorjevac. Tako da smo i mi ovdje kroz ovaj dio koji smo regulirali naknadu, stavili smo 500 kuna i mislim da je to prihvatljivo ovim prodavačima koji evo, na neki način imaju mogućnost prodavati na takav način, a evo i općinu platiti nekakva sredstva od 500 kuna. Imamo jedan interes za jedne iz Požete, čini mi se, tako da evo... Znači, to je 500 kuna mjesečno. Mjesečno, da. Evo, kažem, htjeli smo nekako to uskladiti sa susjednim općinama, jer sam zvala i pitala... Je li to planirano proračun? Prihod? Ne. Eto, vidiš, vam staje javni javim, to ti još 6000 kuna. Što retroaktivno da naplatiš ovome, napravi se proračun. Dobro, da li se netko javlja po pitanju ove točke za raspravu? Ako ne, ne bi volio da to utječe na te pokretne trgovine da prestanu prodavati kod nas. Mislim, da, jel neko razgovarao s njima? Nije neki veliki. Tako funkcionira, evo, cijeli Sibin, tako Bebrina. Znači, nije bilo problema. Jer to je ono, stvarno, nezamjenjivo kod baba i dina. Pa je. Pa ja ne znam, šta bi krajači će da prestanu. No. I ulicu sporedne. Ne bi volio odbit ljude da ne prodaju više. Ja mislim da 500 kuna vrede. Evo, slobodno je nego starči da mislim. Svaka općina. Dragica, ali drugim općinama 500. Je, da sam zvala. A skup? Sam zvala, Sibin zvala. Da im se neće skupit više. Kukali smo anče. A da. Tko je za ovakav prijedlog? Statiram da je jednoglasno usvojeno. Točka 14. Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području opštine Brodski Stupnik. Da, isto tako je jedna odluka koja je ranije bila donešena, ali isto se tako mijenjao zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji možda Antonija to isto zna iz svoje struke, smo zapravo evo u obvezi donijeti te odluke o provedbi agrotehničkih mjera, a posebno kada smo imali reviziju državnog zemljišta, onda smo dobili nekakve naputke, odnosno rađena je revizija za cijelo područje Brodsko-posavske županije i tamo su izdani nalozi, odnosno upute da sve jedinice lokalne samouprave usklade svoje postojeće odluke, jer smo imali odluku, ali da ih malo uskladimo sa novim zakonom. Pa evo, pokušali smo evo malo osvježiti zapravo i prilagoditi gore u dijelu, upoznat se na sve ove pripadajuće zakone koji zapravo nalažu. Otvaram raspravu. Ako nema rasprave, tko je za ovakav prijedlog? Garantiraš. Statiram da je jednoglasno usvojeno. Točka 15. Prijedlog odluke o zasnivanju prava stvarne služnosti radi izgradnje i održavanja sustava javne vode opskrbe Brod 2 odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda odvodnog sustava Brodski Stupnik druga faza sustava javne odvodnje Brodski Stupnik, stan Slatnik, izvjestitelje načelnik. Hvala. Tvrtke Vodovod kao nositelja projekta Brod 2 dobili smo zahtjev za sklapanje ugovora o zasnivanju prava stvarne služnosti u korist Vodovoda d.o.o. koji je znači, uputio zahtjev radi sklapanja tog ugovora vezano za nekretnine koje se vode u vlasništvu općine Brodski Stupnik, a u svrhu izgradnje i održavanja sustava javne odvodnje. I sad tu znači navedene su sve čestice koje jesu, znači mi bi s ovom odlukom dali Vodovodu pravo služnosti da može pristupiti znači izgradnji mreže vodoodvodnje na području općine. Tu su uglavnom je većina čestica koje se odnose, većim dijelom se odnose znači na Vinogradsku ulicu gdje nije prošla ta mreža, znači jednim dijelom Slatnik, znači biti rasipno. Ima jako, znači ukupno je 279 čestica, znači jel, koje trebaju biti riješene pravom služnosti. Evo, ove ovdje koje su navedene su identificirane znači kao vlasništvo općine Brodski Stupnik i to je reći ću puno manji problem u odnosu na sve one koje predstoje, koje su privatno vlasništvo, neriješeno imovinski pravni odnosi, znači intenzivno se s tim bavimo i budući da je naša mreža 90% već izgrađena kroz ovaj prethodni projekt koji je znači položene cijevi sve i nismo u toliko nekom velikom problemu koliko su neke druge općine, mislim da Sibinj ima 4000 i nešto čestica. Znam da osoba koju plaća općina Sibinj radi već više 4 mjeseca intenzivno na tome, a otprilike je tek na početku još. Tako da je vrlo složeno. Evo, to je onako kratko obrazloženje. Otvaram raspravu. Ako se nitko ne javlja za raspravu, tko je za ovakav prijedlog? Konstatiram da je prijedlog jednoglasno usvojen. Prelazimo na točku 16. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste uknjižene kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, izvjestitelje načelnika. Hvala, znači evo vidite znači, da smo dobili zamolbu za brisanje značaja javnog dobra od gospodina Pere Cindrića koji tu u svojoj zamolbi i navodi nekakvu povijest cijelog tog nekakvog slučaja i tog puta koji je tamo bio, znači gdje se jednostavno znači još uvijek vodi dijelom, znači gdje je izgrađeno i dio njegove kuće i dio zgrade, a vodi njegovog javnog vlasništva, a vodi se još uvijek u zemljišnim knjigama kao javno dobro uopće u uporabi, znači evo trebalo bi znači općinsko vijeće donijeti odluku u kojem će to potvrditi znači kao ukida se status javnog dobra. Dobro. Otvaram raspravu. Da li se netko javlja? Ako ne, tko je za ovakav prijedlog odluke? Konstatiram da je jednoglasno usvojen. Prelazimo na 17. točku. Ona ima 4 podtočke, ja ću ih pročitati sve 4. Prva je prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijedlog financijskog plana trgovačkog društva Lokorum d.o.o. Brodski Stupnik za 2018. B je prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Lokorum d.o.o. Brodski Stupnik na cijenik održavanja javnih površina. I pod C je prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Lokorum d.o.o. Brodski Stupnik na cijenik pružanja grobnih usluga, pod izvjestitelj pod A, B i C je Mirela Alavrović i pod točkom D je prijedlog odluke o sufinanciranju troškova ukopa pokojnika s područja općine Brodski Stupnik, gdje je izvjestitelj načelnik. Mirela, izvolite. Hvala lijepa. Pa evo ovako, kad usporedimo sadašnji 2017. sa 2016. gdje smo u 2016. čak i poslovali sa gubitkom, ovu godinu smo u plusu i planiramo da će razmjerno kroz svaku godinu da će taj plus biti sve veći. Normalno da su uvijek sami početci teški. Pa ovdje vidimo znači ukupni prihodi u ovoj godini su 525.224,70, a rashodi 517.166,66, što znači da smo u plusu za 8.000 kuna. Naime, od ukupnih rashoda, na što se valja osvrnuti, znači to se odnosi na nekakve materijalne troškove, odnosno 129.465,19 kuna, potim se podrazumijeva znači sve što smo nabavljali, ne znam, za proizvodnju usluge, znači što su dečki iz komunalnog pogona popravljali, ne znam, u objektima, bojlere, ne znam, sanitarije popravljali, nekakve ugradnje što su radili na terenu, ugrađivali su cijevi i slično što su radili. Znači to smo sve uzimali preko lokoruma i onda općini fakturiramo uslugu sa materijalom. Sljedeće su materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje, 21.688,19 kuna. Znači tu imamo nekakvog uredskog materijala, jel te krećemo, i materijali sredstva za čišćenje i održavanje. Znači tu imamo zaposlenu jednu čistačicu na pola radnog vremena koja čisti i održava sve objekte u vlasništvu općine, znači stupnik, slatnik i krajačeći i ločeći, znači i domove i staru školu i mladu školu i sve skupa. Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje. Sad nam je trenutno onako dosta velik trošak što preuzeli smo tu opremu iz općine i ta oprema, mislim, vidite i sami, i traktor i tarup, sve u jako lošem stanju. Znači ja kad to odvezem negdje na servis, to ono mene košta bolje da ne vidim, ali dobro. Zato se nadam ono, uz pomoć općine da bi nabavili nekakav novi traktor, stoga mislim da bi smanjili ove same troškove servisa i tih rezervnih dijelova. Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga, ovdje najveća stavka je gorivo, s time da dečki najviše, znači preko ljeta potroše na samu košnju, da najčešće idu točiti goriva i za traktor kad kose tarupom, a traktor da ne kažem da troši, ne znam gdje, na koju stranu ne troši. Troškovi telefona, prijevoza i slično. Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanja usluga. Tu smo imali, znači zimus kad je bio onaj snijeg, premda mi nismo u mogućnosti očistiti snijeg, nemamo svoje ralice ni ništa, onda moramo sa pod izvoditeljem ugovoriti da nam on obavi takvu uslugu. Usluge održavanja i zaštite, usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola, intelektualne i osobne usluge. Ovdje je najveća stavka bila ugovor o djelu, što smo kroz godinu smanjili. Znači sada, za 2-3 mjeseca uopće nisam imala ni jedan ugovor o djelu, s time da sam, znači, čistačica je dotad bila na ugovor o djelu, od 7. mjeseca je zaposlena čistačica na pola radnog vremena, tako da onda ta se stavka uvelike smanjila i gledam da onako biti tu imam najmanje zato što mi je drugi dohodak i ne isplatim. Zato sam i ovdje u stavkama plaće, znači ne planam na ljeto ono kad bude i košnje, puno posla, ne bih htjela nikog na ugovor o djelu uzeti, nego radije ću nekoga na sezonu za poslije 3-4 mjeseca, opet mi je isplativije nego na ugovor o djelu. Tu su troškovi osoblja i plaće, znači uvećano s time što se isto planira da bi se u ljetu na sezonu nekoga uzelo. Tu su amortizacija, ostali nekakvi troškovi poslovanja, znači što idemo na seminare razne i konzultacije, naknade troškova, darovi i potpore. Ovdje ima jedna stavka, ostali troškovi zaposlenika potpore. Znači Šubara, njega smo preuzeli, on je već bio na dugotrajnom bolovanju. Sada je stvarno iznos koji on prima ono ispod svakog minimuma, tako da smo mu jedno vrijeme isplatili malo veći iznos da bi čovjek uopće se afirmirao na taj manji iznos, da ga odjednom samo mu ne srežemo na pola njegovu naknadu. Tu imamo troške reprezentacije promidžbe, premije osiguranja, bankovne usluge, troške platnog prometa, članarine, nadoknade i slična davanja. Porez na tvrtku koji smo morali platiti, troškovi prave korištenja, znači za kombi plaćamo HRT preplatu, oni 80 kuna, zato što dečki imaju kombiju radio. Da. Ostali troškovi poslovanja, nematerijalni troškovi obrazovanja i izobrazbe, znači ovdje u troškovima obrazovanja, ne znam koliko ste upućeni, znači zaposlili smo jednoga čovjeka, on nije iz naše općine, nego iz Nove Kapele. Znači raspisali smo natječaj za dimnjačara koji je bio otvoren tjedan dana, nitko se nije javio. Onda smo produžili natječaj još tjedan dana, samo se on javio. To je osoba koja baš to želi raditi, ali nema završeno za dimnjačara. Znači on kao dimnjačar ne može krenuti raditi dok nema papir. Znači tu su troškovi škole koje smo mi njemu platili, morali smo mu cijelu opremu za dimnjačara nabaviti. On sada polaže ispite u Brodu u obrtničkoj školi i ide na praksu u Novu Gradišku u komunalno poduzeće. I mi se nadamo do kraja 2018. godine da će on to sve položiti i da ćemo mi od sljedeće godine imati svoga dimnjačara. Jeste vi njega vezali? Da, da, vezali smo ga ugovorom. Načelnik i ja smo se dosta dvumili ono ići u to, ne ići, jer to nam je sada u biti on nam je samo na trošku, ali smo onda ipak se odlučili u to, sada je trošak, ali čim on krene djelovati raditi, jer samim time što od Nove Gradiške do Slavonskog Broda uopće nema dimnjačara. Ja sad imam upite već iz Čaglina za dimnjačara, tako da mislim da će nam on jednog dana kad krene raditi, biti samo da. Sudski troškovi pristojbe, da nisam još napomenula, ovdje sam imala, znači, što se tiče sudskih troškova, morala sam odvjetnika angažirati, zato što kad sam Šubaru preuzela, meni je socijalno odbijalo u Slavonskom Brodu socijalno refundirati naknadu za bolovanje. I to je meni bio u biti čisti trošak i onda sam zvala i Zagreb i Osijek i na kraju mi je to jednim zahtjevom iz Broda odvjetnica riješila i poslala, uglavnom sad su sve refundirali, jesenas i sad sve uredno plaćaju. Što se tiče prihoda, ove godine najveći prihod je od općine, nešto prihoda imamo i od knjigovodstvenih usluga, imamo 26 udruga kojima vodimo knjigovodstvo, s tim da smo jedna udruga se ugasila ove godine, a jedno 3 nove udruge smo dobili, tako da mi se nadamo da će svake godine biti barem ono jedna, dvije udruge i svi su zadovoljni, ono, pristupačna im je cijena, jer u drugim knjigovodstvenim servisima ne mogu toliko platiti, oni kažu da su zadovoljni. Znači najveći nam je za sad prihod od općina, ovdje imam jedan prihod od kućanstava 250 kuna, znači to je bio jedan prihod kada je jedna baka iz Slatnika zvala da je treba iscijepati i uvesti drva. Znači samo to naše komunalno poduzeće je sada otvoreno, nije vezano za općinu, znači mi smo otvoreni i prema građanima, znači ako im treba nešto napraviti za sljedeću godinu već imamo ugovoreno s jednom osobom, znači održavanje zelenih površina, košenje trave, da će mjesečno plaćati, tako da mislim sa svime time i kada uvedemo dimnjačara i kad kućanstva se krenu javiti, ne znam, ljudi koji su u Njemačkoj, zašto ne bi došli ovdje i platili da im mi mjesečno održavamo i da oni nama plate. S time ćemo manje opteretiti općinu, a sebi ćemo povećati prihode. I kroz to sve smatram da i po ovom financijskom planu da svake godine očekujem da će nam prihodi rasti. S time još da grobna naknada od 1. siječnja prelazi isto na Lokorum, s time da će onda na toj stavci održavanje groblja biti manje za općinu, zato što nećemo da njima to fakturirati, nego će to onda biti naša obveza. To je što se tiče financijskog plana. Što se tiče cjenika, znači cjenik je ostao pretežno isti kao što je donesen kad je bilo u 6. mjesecu vijeće. Razlika je što, znači od 1.1. Lokorum ulazi u sustav PDV-a. Znači na sve cijene je dodan još PDV. Jedina promjena koja se desila je kod groblja. Znači, do sada su ukopi plaćani, znači na području općine kada je nekakav ukop, 300 kuna. To je za nas skroz neodrživo. Znači, mene jedan zaposlenik košta dan, ako on taj dan i na kopanju i na ukopu, on mene taj cijeli dan košta 205 kuna, a ako angažiram nekog na ugovor o djelu, on me košta, znači ako i na kopanje, na ukopu 163 kune, ako je samo na ukop 87 kuna, to je po ugovoru o djelu, znači neto plus doprinosi. Zato je, što će načelnik po sljedećoj točki, pod ovim objasniti zašto bi htjeli sufinanciranje građanima. Mislim, možda neko će se javiti, zato sufinanciranje neko neće, ali meni to kao poduzeću stvara samo dodatni trošak i opterećenje i to je za nas neodrživo. Ne bi dulje, ako neko ima nekako pitanje. Evo, načali će izvijest pod četvrtom točkom, pa ćemo onda objediniti raspravu za sve četiri. Andrela je već objasnila u uvodu, znači radi te usluge građanima da bude pristupačna kao što je bila dok smo imali i komunalnu službu i dok su to naši dečki određivali, pa je to bilo onako sve u masi proračuna i nije bilo vidljivo. Znači, na ovaj način, bez ovakve nekakve pomoći odluke, mi tjeramo onda svjesno svoje poduzeće u gubitak, jer nemoguće je ostvariti jedan ukop sa takvim malim prihodom. Jel? Znači, neophodno je da Lokorum digne naknadu koja je još uvijek dosta povoljna u odnosu na nekakve i tržišne, ali barem da je približno tržišnim uvjetima, a s druge strane da mi prema svojim građanima ipak osiguramo da to ne bude sad, a to je 100% povećanje, da ne bude toliki udar na njihov džep, pa je prijedlog da se donese odluka o sufinanciranju u tom iznosu razlike povećanja, znači, ali u biti bi u konačnici opet oni plaćali dalje ukop, znači govorimo sa nicima s područja općine, koliko su plaćali i do sad 300 kuna, jer bi im 300 kuna bilo refundirano od svraćanja nas. Ako ja mogu još nešto dodati. Što se tiče tih refundiranja, i to sjetim se te bake gdje Josip išao cijepa drva, ljudi koji idu, ajmo reći, na crno cijepat, znači cijepaju za 25, uvoze za 20 kuna drva. To je meni naravno neisplatio jer ja svakog čeka moram platiti doprinos i sve. I toj baki nema ko doći i sjepat. A opet, ako ja njoj stavim tu svoju cijenu, njoj je to puno. Jasno. A taj put sam ja njoj izašla u susret i da njoj pomognem. Ja sam na uštrb svega poslala dečke i oni su to njoj obavili. Ali mislim da ima dosta tako starijih ljudi kojima bi bilo dobro da im se pomogne i da mogu tak nazvat, samo što, mislim, trebalo bi sad znači da neku ravnotežu da možemo daj... Ja sam jedno pitanje, ali da ne ide u zapisnik. Jel ti možeš recimo njima staviti neku jeftiniju cijenu da su im neku drugu uslugu napravila i cijepala drva tako da oni manje plate, da ti imaš što proći što spod pitanja? Ne može. Mogu, mislim. Kuži, znači ti si cijepala drva, ako je redovna cijena 250 kuna, ti si naplatila 150, fakturu si izdala na neku... Što snim? Mislim, cilj je da se pomogne ljudi. Pa, to je... A opet da nema svrhe ni to poduzeća, će poslovati s minusom. Pa. Ne, korist, kuži. Samo zbog informacije, kolika je cijena ukopa realna da vi budete na nuli? Znači, kad ti platiš i ugovor o djelu i do poreza doprinos, ti si meni rekla 600 kuna. Da. To bi bilo ono. Da. Dobro. Evo, čisto radi rasprave da vijećnici znaju S tim da razlika je samo, znači, to sam namjerno stavila tu razliku, zato što negdje, recimo, ima ljudi samo grobnicu gdje dečki odu, samo skinu ploču i to dobro, je to. Da, to se treba definirati, to će, da nije isto 5 minuta. Zato sam stavila, mislim, 600 kuna je ono u nekim uvjetima kad neko ima ono skin ploču i skopa, to je, ako je znači sam skidanje te ploče s grobnice nema nikakvo kopanje, normalno da će biti da, ispod 600. Da, da, da. Ako je neko dubinsko, dobro, onda znači će biti ne znam 650. Ovo dubinsko je 600 kuna. Što da je kamen? Jel, znači to je najskuplja opcija 600 kuna, tako, znači iskop i ukop i... 650 je najskuplja. Ja pitam, ko da za sebe pitam. Ne znam, evo, ja otvaram raspravu. Samo ukop. Ja sam rekao Mireli, neki dan jednom se umire, niko neće umrti dva puta. Sad. Ja nisam zato da mi to sufinanciramo, ja kako radim u pošti, kod mene ljudi, druge općine znatno više naplaćuju te stavke i to... za 200 do 300% više nego mi. Ne znam, evo, očitujte se. Ako mi to možemo platiti, super, ali... Ne znam, evo, otvaram raspravu, dajte da čujem šta drugi ljudi. Na mjesta su puno skuplja, svuda. Da, da. Ako mogu sam. Grobna mjesta su druga priča. To je priča u koju tek idemo, znači to je priča vezana za katastarsku izmjenu groblja, vidjeli ste proračun stavku, znači sad doista idemo napraviti sve kako treba po PS-u, znači snimiti sva naša groblja. Znači katastarskom izmjenom dobit ćemo točno kvadraturu svakog groba, svakog, znači i onda će taj cijenik biti prilagođen po metru kvadratnom i naplaćivat će se na takav način što će biti znači onda puno realnije za naplatu, ne, neko uzme dva grobna mjesta, plati za dva, a onda napravi grobnicu za tri prilike grobna mjesta. Ne, izvoli, jer toliko zauzu plaćaš po metru kvadratom, cijena će biti jasno definirana i na taj način će doći onda i do povećanja u biti same cijene, odnosno da se uvede red. Znači, namjera je znači, katastarski izmjeriti, to će isfinancirati općina, prenijeti te bazu podataka Lokorumu koji upravlja grobljima, a Lokorum ima zadaću znači naplaćivati grobnu naknadu i iz toga i financirati sve ono što je potrebno za održavanje groblja. Super. Ove, ne izvolite. Ne znam, iskreno, pošto sam najmoći svoji, moji su u brodu sa hranjima, to su cijene abnormalne. A što se tiče znači, subvencije, znači, išao se, kako sam razumio, znači razlog bi općina poskupljenja. Da, oni bi dalje plaćali 300 kuna, a mi 300. Da. Da, ako treba, ako zatraži. Znači, čega razmišljam, pošto opet spominje o socijalu, kako je poznato, imao sam dvije pomoći na Elasu gdje sam sahranjivao, znači, ljudi koji su siromašni, dobijaju centra za socijalnu skrb, dio troškova i socijalno pokriva takvu sahranu. Znači, imućni ljudi, njima nije puno, mislim da 600 kuna za sahranu, jer se poslije napravi svadba kod će potrošiti 7-8 tisuća kuna. Neće oni da, a zato kažem. A ovi socijalni slučajni tak dobiju od Centra za socijalni rad trošak. Tako ne znam da li ima općina onda još potrebe. Dobro, znači tvoj prijedlog isto da se ne sufinancira. Tako. Sam socijala, znači oni dobivaju tak i tako. Da. Ne, ja želim ako ćemo mi donijeti odluku, znači da mi imamo cjelovitu odluku ili svima ili nikom. To ako je neko na socijali, nek tamo idu u grozu centar i nek mole, ja i neću plaćati. Znači, ili plaćamo svima, ali ne plaćamo nikom. Onda svima, ako ne zatraži, ne zatraži, to je to. I da zatraže, mi nismo dužni to isplatiti. Nek idu u centar za socijalnu skrb, ako su tamo evidentirani, onda imaju tamo pravo tražiti. On dobije tamo veću cifru. Pa dobro, znači. Evo, da čujem druge. To je izgleda. Ja ne znam, možda ne bi loše neko prijelazno razdoblje bar napraviti, onda ako se neće sufinancirati, barem jedan određen dio da ljudi ipak u kod jednom šoku uvijek bude. Ove babi gdje se požuli. Pa dobro, mislim, nije ni to loša ideja. Ja mislim da je u redu da općina sufinancira. Dobro. Da. Zato što ljudi kad se nađu u toj situaciji, svaka im pomoć dobro dođe, a to je 300 kuna, mislim. Ne umire. Neće svi valjati. I to je valja nas glađa. Neće svi. Onda da li će na zahtjev, znači ko da mora predati zahtjev, ko ne preda zahtjev, znači ne želi subvenciju, to je to. To košta ugodično, da mislim. Ja sad ću pogledat po sebe koliko je kod mene prihoda. Mi smo u ovom trenutku stavili 10 000 kuna, mi prvi... planiram da nam manje podumu. Da, znam, jasno. Ja sam imala... Umbrella planiram da... Koliko je bilo, ove godine je kod mene bilo 12.900 kuna ukopa, ali s time da je bilo i sa drugih općina. Dobra, ne mi reci za druge općine, koliko je njima cijena. Za druge općine 1200 kuna, tako nekako. Isto ovisi da li dubinski ili... Pa reći sad čita program koji je namjerao, znači ona je namjerao čitala jednu uslovu i sa plakanjem, i sa pjevanjem, i sa svim... Ima i ove navikače. Ima, ona i tomu. To ne. To je bio šta drugi ljudi kaže. Plače po zdravljiva. Šta onda kažete da ove godine još ostajemo sufinanciranje pa ćemo onda vidjeti dalje kako ćemo, šta ćemo, a? Treba da neće dovoljno narasti pa će vam i 300 kuna biti došli. Ja stalno, zato ja njima vidim da sam još mala i da moram raditi. Znači, ali će sufinancirati na zahtjev stranke i automatska isplata? Piše. Zahtjev. Znači, ko ne želi... Ko ne želi pa znači na zahtjev. Znači, ko ne želi, znači ovi bogati neće. Ko ne sazna. Znači, to je... Da, u prijedlogu odluke piše da je na zahtjev. Evo, ne sazna. Ko hoće, ko neće, to je to. Neće tražiti. A da će nešto ugo tražiti, to ću. Nećemo objaviti. Neće, neko će skoristi, neko neće, evo. Dobro, ko je... Tko je onda za prijedlog da ove godine još ostajemo sufinanciranje pa ćemo onda vidjeti, evo kako se stvari vidjeti. Ova godina će brzo proći. Jel ima suzdržani protiv? Ako ne, znači jednoglasno donešeno. Prelazimo na 18. točku. Prijedlog odluke o usvajanju analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Brodski Stupnik u 2017. i B je prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje općine od 2017. do 2020. Izvjestitelj je pod A i B Dragica Lončar. Ja ću nekako isto to ukratko. Što traći to? Civilna zaštita nam je stavljena na također nadležnosti lokalne samouprave i moramo istinu. I vidjeli ste i kroz proračun da moramo dio sredstava osigurati za provedbu toga. Ja bih možda izvijeti i A i B točku, pa možete samo da kažem da ukratko da sustav civilne zaštite na našem području zadovoljavajuće, doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju sustav civilne zaštite, izvršena su smotriranja i komparativa civilne zaštite, nositelji zadaće aktivnosti po mjerama zaštite i spašavanja upoznati su sa planskim dokumentima, a stožer civilne zaštite aktivno je uključen u provođenje mjera zaštite i spašavanja. U najavljenom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciju i vježbavanje snaga zaštite i spašavanja kroz provođenje vježbi edukacija, te kroz proračun osigurati znači dostatna sredstva za realizaciju navedenih zadaća. Dobro. Otvaram raspravu. Imam ja jedno. Izvoli, pitanje više za načelnika možda, ne znam kod bi se obratio. Znači, ja sam u prvom sazivu civilne zaštite pozvan na kaj bilo to realno, kako bi uvijek zvao. Znači, kad je prošlo to izlaganje, ja sam postavio gospodinu Nožinu jedno pitanje. Jer mene su pozvali u civilnu zaštitu, ali ja sam u DVD-u Brodski Stupnik, tamo sam član, tamo sam jedan zapovjednika i samim tim prvi sam znači, tu na nekim intervencijama, bilo poplava, požara ili bilo kakvih izvanrednih situacija i gospodin Nožina je rekao da ja ne mogu biti tamo, međutim ja sam uredno poslije toga dobivao pozive na da li se to može, kako se to može riješiti, da se ja izbrišem iz tog. Mislim da bi čak nisu ni vratili vojnu knjižicu, vojna knjižica negdje ostala tamo, ono, gospodin Nožina uzeo, vojna knjižica nije vraćena. Niko morda, ali to je vojni. Da, tako da ne znam s kim bi se to moglo vidjeti da se ja Ja sad sam mislim da baš točno konkretno vašega imena, mislim da rješavani su pojedini slučaj koji su jednostavno dugo već su inozemstvo otišli raditi ili ne znam, ne borave ovdje ili su se odselili, da, što Ured za obranu nema te podatke i onda mi ukažemo na nekakve, jednostavno Ured za obranu mora nekoga rasporediti i on je na neki način ne traže osobe koje su nekako, a moraju sastaviti nekakav tim civilne zaštite, zakon da. Da, to mi je jasno, bio sam pozvao, ne znam... U... Pogledat ću malo ovo da bi slučilo tvoje ime. To nema smisla, mislim, brojiš se po to, a ne ja te, pa, mislim, na svojim... Bio sam pozvan na sedmom mjestu, ne znam, kad je bilo šestom, sedmom mjestu, sam bio pozvan na gašenje požara otvorenog prostora, ja kao profesionalna vatrogasnica, mi ne zovu na vježbu gašenje požara otvorenog prostora, mislim. Ne bi. Dobro. Da li se još netko javlja? Ako ne, tko je za ovakav prijedlog? Stati nam da je jednoglasno usvojen, da, ja i B. I zadnja točka, pitanje, prijedlozi vijećnika, prije nego što krenemo novu točku, ja ću vas zamoliti da niko ništa ne pita. Imate šta pitat, pitat ćete nam. Ali mjesni odbor. Evo, Bože, mi je iz mjesnog odbora i Mirela i... Nije na odbor, imam ja. I to, ja sam zamolio, ne možda si mene poslušati. Imam ja. Bilo, izvolite. Ako je postavljeno do pola 12, možemo biti do 12. Pa da, da završimo 19. Dobro, molim vas, tišinu, Miro, izvolite. Pa molim da imam pet imao, ajmo reći, pitanja i odgovora za načelnika. Da, to odmah je odgovor, je ovo je ovo, ako ćete vidjeti. Ako može, odmah dajte. Mislim, jedan po jedan ili ćemo... Jel ima što napisano, oprosti? Da, sad ću zapisati, pa vi zapisujete. Jako ja. Očekujete odgovor. Da. A polako i glasno. Može, evo. Za vašu kuću, gledajte, imamo gore dva slivnika, jel? I to su puna blata. Trpali ste jedan je, a jedan drugi, onak malo nešto. Da li je to moguće očistiti? To je to, evo jedan. I oko lovačke kuće očišćene, malo neke šikare ima i to da spočvali dječki, da to očite malo. To zapomoguće, ali evo predlog da se udruga lovaca organizira malo, zapali vatru, zaštilja malo i... To je djelovanje udruga, recimo, mislim, može to i sa pozicije komunalnog možda poduzeća, ali to je trošak općine, recimo. A ovo bi bilo ovako jedno lijepo djelovanje unutar lokalne zajednice. Dobro. Drugo pitanje. Put za kućište kod nas, niste upoznati tim putem, put je napraviti, bivši načelnik je napravio put i nasuo, kanal je sa strane iskopan, ali međutim velike vode, potkopava se put i ide kamen u kanal. Trebalo bi presjeći taj put da vodu skrenemo u utvajte, jer je privatne, gdje da neki da voda put. Na kojem dijelu? Idemo putem od Žunčevog narca gore na kućište, gude bude da. Da se presjeće, gore kiša. Da li bi jedan presjek bio dovoljan ili... Jedan dovoljan, sasvim dovoljan, da. Da se voda skrene To je tri cijev, neki, to nam trebate vidjeti. Da, pa je malo strmije i za ovo, da zabiljujemo. Dobro, to je po tri. Imao bi, evo, po četiri smeće. Smeće u području Doljanska, ajmo reći, ispod željenske pruge u Staroslatniku, dole na šuma. Neko istreso prikoču smeća u vas, jel da? Da li je to moguće, kako da to pokupi? Čija šuma? A to je Slatinska, ono. Stojanovka šuma. Privatna, a, to je općinska zemljište. Općinsko zemljište je napušteno, jele, i u šikara, jele, i baci se ljudi smeće tu uve. Općinsko zemljište. Ovo je posao za komunalno gledavanje. Tako da, ako to ne pokušaju, si dalje bacati na gumijate puno smeća. Kako se zove to zemljište, kako kažete? A to vam je području zemljište Doljanska, mjesto Doljanska, jele? Najbliža njiva čija je? A Stanka Mučića zemlja. Imamo osobu koja ima tu tvrtku, jel, da vidim nadzor koji vrši, a čovjek iz naše općine, jel, pa moraju da mu objasni zbog čega ta naša osoba nije dobila posao u našoj općini, jel, radi se o plenu, evo, zar to nije dobio, a ta osoba svima je poznata kako treba, na primjer za udruge, ona financira nama udruge, to nije nikakve ovo, ali kada je za sahranu, financira sahrane. Kad je za bolestnu djecu financira, kad je za zapošljavanje ljudi u svojoj tvrtki ima najmanje 16 ljudi u općini Brodski Stupnik zaposlite, jel? Dobro, znamo reference, klemo u zgradi. Pitate o video nadzor koji se nalazi u općini, u zgradi općine? Ili na području općini Stupnik, jel? cijele, ja, primjer da te kada statnike sad igraju... Ja koliko znam, znači da je u video nadzor instaliran ovdje u zgradi općine i na sportskom domu u Starom Slatini. Da su ta dva video nadzora instalirana. Instalirana su u sklopu projekta, ako se ja dobro mogu sjetiti, kojim se uređivalo dječje igralište u Brodskom Stupniku. A mislim da je video nadzor ugovoren direktnom narudžbom jer je toliki bio iznos financijski od strane bivšeg zamjenika načelnika koji je vodio, mislim, taj projekt. Koliko se ja mogu sjetiti. Znači, taj sustav je instaliran i taj sustav funkcionira, znači ne održava se, mi tu nemamo troškova nikakvih drugih. Znači, tako da, ne znam, jeste zadovoljni s odgovorom, ali... Pa nisam tu. Pa ali ne znam, šta bi ja, ne znam, ja bi trebao tražiti povijest pa da vidimo šta se, kako se... To je koliko se, možda Dragica ili netko zna više, ali mislim da je tako nešto bilo, jel? Samo zahtio mjesto i ono tada pratika. A ako se o nekim poslovima radi, da prvo prioritet imaju naši i naše općine, ako nema tih ljudi, ali, na primjer imamo odvjetnika u Starom Slatniku iz naše općine, mi imamo, vršimo odvjetnika ureda iz Donje Neretve, ali tako. Tako da, prioritet imaju naši općine, naše općine Stupnik. Kako mislite, koji plaćaju porez u općini Brodski Stupnik? Pa ne, koji su živjeli, žitelji općine Brodski Stupnik. Bivše žitelji. Slažem. I na primjer, ta osoba, tamo taj skrivi klem, tu je shvatio živi, puno ljudi da postavila, dosta obitelji je skrbio, jel, zaposlio, jel, na poštivenje, jel, a da nema, mislim, tragotno je da on ne mora imati svoje kamere ostatnih općih stupnika, to je. Osobno nemam ništa protiv, gdje god ugovaramo neke radove koji su u toj domeni, mene kao načelnika, nekim direktno, ako postoji, da te radove može izvesti neko sa područja općine Brodski Stupnik, da pače sigurno je prvi na red, ili neke poveznice kao što je klem ima, apsolutno sam suglasan s tim. Nisam stigla sve zapisati. Koliko ste zapisali? Prvi prijedlog, lovačka kuća, drugi, put kućište, treći, kajarska. Šuma. Smeće u šumu. Smeće, pa da. I četvrti video nadzor. Da. Nema peta, ajde. Ovako, ko se... Peti je bio, ovaj... Reci mi. Tako bi molio svaka sjednica koju ja sudim na svakoj sjednici da dobijem zapis za te sjednice. Ja nikad ne dobijem zapis. Da imam u svojoj arhivi šta sam rekao i to. Mislim da nije u redu, ne dobijem zapis. I on se može zapis. Ljudi, kad će na internetu, bit će postane na internetu i može se počitati. Nisla do sada. Dobro, znači nije praksa da se šalje. Nije, da. Ako bit će na internetu početi smo kad se vrsuju i zapisnici... Znači, sa prve dvije sjednice zapisnici su objavljeni sa audio snimkom na web stranici općine. Da. Tako da je plan i ovaj... Znači, sad je ovo objavljeno za logaru, va? I u ukopu. Dobro, ništa, mali, da ćeš ti sjednice vojiti za ide u... Sam moram. Dobro, ko je se još bio javio? Ja imam jedan za prijedlog. Ajde Tomo, reci to što ja vjerujem sve živice, ne baš sve, ali većinu kako se zove. Mene živice, na primjer, ova kad papa pije. Primjer da mi kupimo ja lato, mislim, pravo. To je prijedlog moj da se šalju ti papiri, barem mailom. Svi smo pismeno, kako se zove, elektronički pismeni, kako se zove, donijet ću laptop, pratit ću sjednicu laptopa, ali ovo ovdje više tu, vamo, tamo, lijevo, desno, već ne žucirao. Da, dobro. Može da se izjasnimo. Dobro, ne, ali čekaj, kako bi sjednicu imao? Koji je to posao? Šta, kako misliš, kako si? Pa sad recimo raspravljamo na sjednici, kako ću raspravljati bez materijala? Jedino onda pa da imam... Pa kažem ti, donesem svoj laptop, pratim materijale na... Ili si isprintaš? Ili si ja sam, isprintam kako god. Ne razumijem, ali šta se meni u odluka o izvršenju proračuna općine Brodski Stupnik, ne znam, nije zavio sam. To je to zakonska obaveza. Pa da, ali šta će meni u kako se zove, u... Imaš vatak s tim dobro. Nisam recimo, mogu je pročitati na mailu, mogu je usvojiti, znam gdje je, šta je... Ako već govorimo o uštedi, ja gledam, to se sve printa u boji. Boja, papir, tinta. Stvarno je velika ušteda, jer ja gledam ovih par sjednica koji sam ja bila, ja dajem stari papir, ali stvarno, ja to ne čuvam. Jel možemo onda napraviti, pa ne znam, možda ako neko da imamo, jel imamo mi onaj projektor da na njer spojimo na laptop i onda imamo sjednicu za to. Ne šalje više opisane materijale. Ne, pošalje se na mail, može se na mail. Imamo jasa traka, ne poslan. Ali ćemo preko... Ne treba... Može projektor da... Može potvrdu da smo... To je mail, ali... Ima da se vredi mail da si primio. projektora... Potvori što da dobijem. Zašto ne? Ja neću dugo, ja sam imam recimo jednu zamolbu, svi znate da sam ja nisam dobro još više nova baš, ali što god vidite tako da negdje nešto nije raskračito, da negdje nešto zapušteno, slobodno javite u općinu. Ja ne mogu, ja ne mogu sve znati i imam i uredu zatrpana i sve ja ne stignem toliko obić i u biti volim kad me neko od građana nazove kad kaže aj molim vas, ja možete otići ono tamo očistiti, raskrčiti, tako ja čekam, da... Ja mislim da bi bilo dobro ne, da ti napriješ da... Da, ne želiš se zamarati. Ne, tu objavljaju sve, jer nije ovo ono nekako, ne bi joj pa žive tako... Mislim da ljudi još nisu upoznati to. Pa nisu, pa zdrav vremen. Načelnik se javio za riječ, molim nas. Možda sam propustio, a već sam možda na izmaku, izmak je i dana, jel? Nisam shvatio onaj... Pitanje Antonije na onaj amandman vezan za tekuću donaciju crkvi. I to i što po pitanju zamolbe Srpske pravoslavne crkve. Ostalo je dobro. Znači, mi smo usvojili amandman da se smanjuje s 50 na 30. Tako smo usvojili amandman za proračun. Ovo moramo evo raspraviti ovdje. Znači, Antonije niste. Znači, crkvi smanjujemo donaciju sa 50 na 30, bez obzira na prijedlog njen, koji je realan da će komunalni redar dobro, koštati 26 manje. Dobro, koliko je da će koštati komunalni redar? Pa ako imamo četiri općine, onda će koštati manje od, mi smo predvijeli 50 000, ali ako će četiri općine... Dobro, samo je da to, može... evo viš sad si me pocijali, ja nisam pitao. Tih 50 000 kuna ide za šta? Subfinanciraš plaću komunalnom redaru. Ne komunalnom redaru, ovo za kapitalnu donaciju. Za ono što se crkve javi, župe što se javi za nekakve... Dobro, ajde, jel vi znate... Može se javiti sve četiri naše župe. Dobro, jasno je. De mi recite, iz kojih se izvora još crkva financija? Recimo sad, evo, šta ste vi sad u stupniku radili? Zvonik. Dobro, koliko je još dao novi? Donacija građana. Šta je crkva dao, šta je njihova biskupija dao novi? To sam jedan. Znači, mi ne plaćamo... Nećeš ti to promijeniti? Ne, nećemo mi promijeniti. Govorimo o našim uvjetima. Da, mi govorimo o uvjetima, ali ja govorim, oni leže na novcima, a mi neka idemo po selu, i skupljamo. Zlatko, ja sam vi ste svi vidjeli kakvi je biskupski stan u Požegi. Svi ste u Požegi bili. A nema zlata. Ona je hotel za 200 sol. Ako ćemo mi sudjelovati, onda neki drugi sudjelovati. Znači, njima biskupija nije dala ništa, a mi nek damo 50 000 kuna. Samo definira odluku da znamo šta je. Bio je konkretan prijedlog, a ostali smo... Ja sam zato da mi pomognemo koliko će biskupija pomoći. Ako neće oni pomoći, ja sam zato da njim je. Dobro. To je moje mišljenje, evo molim vas, nek se i drugi izjasne. Ne može mi neko reći da crkva nema novaca. Šta ono traža, ništa ne da. Ne idem u crkvu, ali ako je to okupljalište ljudi koji žive u općini, ako je to jedno od mjesta, mislim da bi trebalo... Ako nogometni klub može dobiti tolike novce, zašto onda ne bi u crkvu? Molim vas da me pogrešno ne shvatite. Ja nisam protiv crkve. Ja sam odgojen u katoličku obitelj, išao sam u crkvu, idem i sad nekad, ne mogu reći, nije baš nešto često, ali idem. Ja nisam protiv crkve. Znači, ja sam protiv toga da kad god treba, nek da opće. A oni, evo, ja bih volio nek dođe svećenik, ne problem, mi ćemo dati 50 000 kuna. Ja želim samo da on meni odgovori gdje je još išao tražiti. Evo, ko što ste vi rekli za klubove, gdje ste još tražili. Evo, ja želim tog svećenika pitati gdje je on još traži. Ako će on meni donijeti zamolbe, da je išao kod svog biskupa, da je išao vamo, išao tamo, nema problema, potrudio si se, nisu ti izašli sutra, to uopće neće. To su isto velike investicije. Itekako župni ekonomski vijećnici i ljudi koji djeluju u crkvi i blizu crkve, itekako se trude namaći sredstva za sviranje. Ja nisam rekao ništa ni protiv ljudi koji rade, ali ti hoću reći da se biskupija prema njima ponaša kao da oni nisu crkva. Znači oni su crkva kad to biskupi odgovara, ali kad treba dati novce, onda vi niste naši, izvolite, idite po selu skupljajte novce. To mi sada smo u Saboru, pa to ima smisla to što ti pomoćamo. Ne, ne, ne, ovdje su svoje mišljenje, ja gledam svoje mišljenje, Maja, izvolite. Ja bih samo htjela reći da si otišao u krivom smjeru. Antonija je predložila, znači, da se oduzme tih 20.000 od komunalnog redara i da se to stavi nazad, da se vrati, uopće nema veze sa biskupom i s ničim, nego je to da... Ne, ima, sad povlačimo paralelu kad smo razgovarali o financiranju udruga, gdje su rekli zašto nogometni klubovi ne idu tražiti vamo ili tamo. Evo sad ja pitam zašto on ne ide tražiti negdje drugo. Ako povlačimo, samo malo, ako povlačimo paralelu, znači sami ste rekli da biskupija ne želi dati ništa. A dobro, ne, ali... Ne znamo mi koliko povlačimo. Evo, je rekao gotovo ništa. Ja mogu samo. To je, a sad kad ti to postaviš sa pozicije biskupija pa spuštaš dole, to je sad kao kad bi mi rekli pa nek da županijski nogometni savez nogometna klubovi, zašto bi davalo općinu. To je to. Mi govorimo o tome da ovdje postoje župljani i u jednom, drugom, trećem, četvrtom selu koji se okupljaju u crkvi koji žele tamo stvoriti bolje kvalitetne uvjete i tražimo mogućnosti, možemo li im pomoći. A ne postavljamo pozicije sad Vatikana, biskupije, eparhije ili toga. Ja sam samo htio reći da kad god se traži, treba za crkvu, treba ovo, treba ono, dobro, svi daju. A oni od svoje biskupije ne mogu dobiti novca. Da, šta će, dobro, samo malo, evo sad vi meni rečite, mi ćemo sad dati recimo 50.000 kuna kupan crkvi stup. Ne, samo malo, samo malo. I onda će doći ovi slatnika reći, evo ćemo i mi 50, pa će doći ovi, pa će doći oni. I onda ćemo mi za 3 mjeseca ovdje imati problem da neće biti novaca, onda ćemo se opet svađati gdje ćemo namakniti 200.000 kuna, zašto? Zato što su nekom porasli apetiti opet. A nije istina. Biti jednoj crkvi. E, mrva, nije smisio svečanici kao pravo. Nisam, pa slobodno recite, pa sam ja ne kažem. Pa onda dopusti da kažem. Ja, evo. Svečanici mogu održati misu i na prazno. Na livadija. Ko će i pokupit će pare, boli njih briga. Nije crkva tu da, za popo svečanike. Dobro, nego za, da ne dužimo. Da ne dužimo. Ko je za to da se onda ti novci za komunalnog redara smanje i da se ostavi ta kapitalna donacija. Koliko su mi sigurni da se može smanjiti sad uprosti? E to. Da li se uopće prihvatam? Se ja ne znam, sad pitam. Da li su, jesu, ne znam, znači da imate vi informacije povrat? Što? Za? Da li su ostali općine prihvatno? Samo zbog toga da imamo da ne bilo... Dobro, a ko je zato da onda se, da se kapitalna donacija ostane 50, a da se smanji komunalni redar na 30? Koliko imamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, koliko? Dobro, ko je suzdržan? 2, 3, dobro. Znači, 10, 3, dobro. Onda evo, usvaja se Antonijev prijedlog.